سون وہ زنب طویل, اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور ایک لمبی دم ہے اس لمبی. اس نے کہا یہ وہی میرے پاس آئے ہیں. تو اس آدمی نے کہا یہ کیوں بکواس کرتے ہو, اس نے پانچ جملے کہے ہیں, پورا تاریخی واقعہ اس کے اندر جمع کر دیا اور آپ نے چار جملے کہہ دیے, بس صرف سونڈ سے دم تک آپ. وَلَمْ يُوحَيْلِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ, اور اگر آپ دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت, یہ موت کے بے خودیوں میں ہوں گے, انسین ہوں گے موت کے وقت, فی غمرات الموت موت کی شدتوں میں ہوں گے, سختیوں میں ہوں گے, والملائکۃ اور فرشتے, باسطو ایدیہم, وہ لمبے کرتے رہیں گے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے. اور کیا کہیں گے انہیں, اخرجو انفسکم, نکالو اپنی روحوں کو. تو آدمی اپنی روح کو خود نہیں نکال سکتا, اسے کہتے ہیں توبیخ. اسے کیا کہتے ہیں, توبیخ, آدمی کو ذلیل کروانا. اخرجو انفسکم, نکالو اپنی روحوں کو, الیوم تجزون, آج کے دن آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے, عذاب الہون, رسوائی کے سزا کی, بما کنتم, اس لیے کہ آپ کہتے رہے علی اللہ, اللہ کی ذات پر, غیر الحق, ناجائز بامونا, فرادا کما خلقناکم اول مرہ, اور تاکید آپ آ گئے, اور جئتمونا, آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا اکیلے, کیوں جو آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس, اس کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی فیملی تو نہیں جاتی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا, آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا اکیلے, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح میں نے پیدا کیا تھا آپ لوگوں کو ابتداء اکیلے. جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اکیلے آئے تھے, آج میرے پاس واپس لوٹے تو اکیلے لوٹے. وَتَرَكْتُم مَّا حَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور آپ چھوڑ چکے ہیں وہ ساری دولت, اولناکم, جو ہم دے چکے تھے آپ کے, آپ کو, وراء ظہورکم, آپ نے چھوڑ دیا ہے اسے اپنے کمر کے پیچھے, اپنی پیٹ کے پیچھے. وترکتم ما خولناکم, اور چھوڑ دیا ہے آپ نے ما, وہ ساری دولت, خولناکم, جو دے چکے ہیں ہم آپ کو, وراء ظہورکم, آپ چھوڑ چکے ہیں انہیں پیچھے, آپ چھوڑ چکے انہیں پیچھے. وما نرا معکم, اور نہیں دیکھتے ہم آپ لوگوں کے ساتھ, شفعاءکم, آپ کے وہ سفارشی, الذین زعمتم, وہ جو آپ کا خواب و خیال تھا, انہم فیکم شرکا, کہ یہ لوگ فیکم, آپ کے تصرفات میں شرکا اور شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لقد تقطع بینکم, آپ لوگوں کے درمیان کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا, آپ کا اور آن کے ان سفارشیوں کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا. لقد تقطع بینکم, آپ اور آپ کے درمیان تعلقات مکمل منقطع ہو چکے. وضل عنکم, اور گم ہو گئے ہیں آپ لوگوں سے, ما, وہ معبود, کنتم تزعمون, جسے آپ جانتے تھے کہ یہ معبود ہیں یا خدا کے شریک ہیں. ان اللہ, اب اللہ کریم نے جب اس مسئلے کو ثابت کر دیا تو یہ اسی پہ تفریح کر رہا ہے. تفریح مینز کہ اس بحث کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, فالق الحب والنوا, فالق الحب, یہ شک کرنا, کسی چیز کو شک کرنا, پھاڑنا ہی کہتے ہیں. فالق الحب, تحقیق اللہ تعالی, فالق الحب, وہ پھاڑنے والا ہے یا چیرنے والا ہے, الحب, دانے کا, دانے سے وہ تیغ کون نکالنے والا ہے, اللہ, چیرنے پانے والا ہے, الحب, دانے کا, ونوا, اور گٹھلی, وہ کھجور کے اندر کیا ہوتے ہیں, گٹھلی ہوتی ہے. یخرج الحی من المیت, نکالتا ہے اللہ تعالی زندہ تیغ, من المیت, مردہ دانے سے, دانہ مردہ ہوتا ہے اور تیغ زندہ ہوتا ہے. ومخرج المیت من الحی, اور نکالنے والا ہے مردے کا, من الحی, زندہ تیغ سے, پھر مردے دانے نکال دیتے. ذالکم اللہ, تو یہی ہے اللہ تعالیٰ, فانا توفکون, آپ کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے, آپ کہاں سے بچ رہے ہیں, اللہ تو یہی ہے جو اس کی صفات یہ ہیں, یہ آپ نے جو ڈھیر سارے خدا بنائے ہیں جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا, پتہ نہیں ان کے حوالے سے آپ کہاں سے بچ رہے ہیں, یہ آپ کی سٹیشن کہاں ہے, فانا توفکون, کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے. فالق الاصباح, اللہ تعالیٰ فالق الاصباح ہے, وہ چیرنے والا ہے, الاصباح, صبح کاذب کا, تاکہ صبح صادق نکالے, رات کے بعد دو بار روشنی آ جاتی ہے, ایک بار روشنی آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے, مشرق کی جانب ایک بار روشنی آتی ہے, پھر اندھیرا آ جاتا ہے, اور پھر روشنی آ جاتی ہے. تو پہلی والی روشنی اسے کہتے ہیں صبح کاذب, پہلی والی روشنی اسے کیا کہتے ہیں, صبح کاذب, اور دوسری والی روشنی کہتے ہیں صبح صادق. اس صبح کو صبح کاذب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات ہی کا حصہ ہوتا ہے, وہ صبح کا حصہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ روشنی ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, اس لیے صبح کا نام دیا گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس پہلی والی روشنی کو میں شک کرتا ہوں, وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. میں اسے شک کرتا, میں اسے چیرتا پڑتا ہوں, تبھی پہلے اس سے اندھیرا آ جاتا ہے اور اندھیرے کے بعد پھر صبح صالح آ جاتا. فالق الاصباح, اللہ تعالیٰ چیرنے پاڑنے والا ہے صبح کاذب کا. وجعل اللیل, اور بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکنا آرام. وجعل اللیل, اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللیل رات کو سکنا آرام کے لیے, کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے. یہ نیچر کا سفر, نیچر کا. آپ رات کو کام کریں گے تو میرے خیال میں آپ 60 کے بجائے 40 میں بوڑھا ہو جائیں گے, کیونکہ نیچر کے خلاف آپ جا رہے ہیں. وجعل اللیل سکنا, اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے رات کو سکنا آرام. رات کو اللہ نے آرام پیدا, اور دیکھیے آپ رات کو جاگے رہے, رات کو جاگے رہے, اور دن کے وقت آپ ڈیر ساری نیند کریں. وہ ریسٹ جو رات کو ملتی ہے وہ دن کو ہو نہیں سکتی, آپ کے بدن پہ پھر اثر رہے گا. کیوں چوئی کہ نہیں ہوتا؟ ہاں. وجعل اللیل سکنا, اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللیل رات کو سکنا آرام. والشمس, اور سورج کو, والقمر, اور چاند کو, خسبانا, حساب کا ذریعہ. لیونر ایئر اور سولر ایئر دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں کس چاند سورج, چاند سورج, سولر ایئر سولر ایئر وہ سورج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور لیونر ایئر, اور دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے 10 سے 1.25 دن کا, 10 days and a quarter of day. یہ تقدیر ہے اس اللہ کا جو غلبہ رکھنے والا ہے, جو جاننے والا ہے. وَهُوَ الَّذِي, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, جس نے پیدا کر دیے آپ کے لیے النُّجُومَ ستارے, لِتَهْتَدُوا بِهَا, تاکہ آپ راستہ نکال سکیں بیا ان ستاروں کے ذریعے, فی ظلمات البر, جنگل کی تاریکیوں میں, والبحر, اور سمندر کی تاریکیوں میں, دونوں تاریکیوں میں آپ راستہ نکالیں گے ستاروں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں میں اللہ نے 3 فائدے پیدا کر دیے, جو اہم فائدے ہیں. ایک یہ, ایک یہ لیتا ہاں, رات نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور ہم نے مزین کر دیا ہے, ڈیکوریٹ کر دیا ہے, السَّمَاءَ الدُّنْيَا, یہ نزدیک والا آسمان, بِمَصَابِحَ, کم کموں سے. تو یہ اس کا دوسرا فائدہ, یہ اس کا دوسرا فائدہ. اور تیسرا, وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور بنا دیے میں نے کچھ ستاروں کو, رجومن بمب, لِلشَّيَاطِينِ, شیطانوں کے لیے. تو یہ تیسرا فائدہ, یہ اس کا تیسرا فائدہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اہم فائدے قرآن کریم نے ستاروں کے ذکر کر دیے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, واپس اپنے سبق پہ, اللہ وہ ذات ہے, جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ, جو پیدا کر چکے ہیں آپ کے لیے, النُّجُومَ, ستارے, لِتَهْتَدُوا بِهَا, تاکہ آپ راستہ معلوم کر سکے بیا ان ستاروں کے ذریعے, فی ظلمات البر, جنگل کی تاریکیوں میں, والبحر, اور سمندر کی تاریکیوں میں. قد فصلنا الآیات, ہم نے تفصیل سے بتا دیے اپنی نشانیاں, لقوم یعلمون, اس قوم کے لیے, یعلمون, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا خدا ہوتا ہے, باقی کوئی خدا نہیں. یہ کام جو کرتے ہیں, جو میں نے لسٹ دے دی, یہ کام کرنے والا خدا ہو, یعنی خدا کو پہچاننے کی یہ نشانیاں, خدا کو پہچاننے کی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے تو ان ڈیٹیل اپنی نشانیاں بتائیں, لیکن کس کے لیے نشانی ہے؟ لقوم یعلمون, جس کو انسانی عقل تو دیا گیا ہے. اب جس آدمی کے عقل پہ پردے پڑے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا اس کا خدا سے کیا تعلق اور خدا کی نشانیوں سے کیا تعلق. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون, ہم نے تفصیل سے نشانیاں بتا دی اس قوم کے لیے, یعلمون, جو سمجھ بوجھ رکھے. وہو الذی, اور اللہ وہ ذات, انشاکم, جس نے ابتداء پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو, من نفس واحدت, ایک ہی من نفس واحدت, ایک ہی نفس حضرت آدم سے. فمستقر و مستودع, ان دو لفظوں کے بہت سارے تفاسیر مفسرین نے کیے ہیں. ایک یہ کہ فمستقر و مستودع, مستودع کا معنی کہ آپ کے باپ, آپ کے والد کے بدن کے اندر جو آپ کے جینز پڑے ہوئے ہیں, وہاں سپردگی ہو گئی, وہاں اس کی سپردگی فار ٹائم بینگ ہو گئی ہے. اس کی اصل جگہ آپ کی ماں کی وومب ہے, اسی کا رحم ہے. تو باپ کے بدن میں رہنے والے جینز کی جو جگہ ہے, اسے اللہ کریم نے مستودع کہہ دیا, اور ماں کی وومب میں جب وہ منتقل ہو کے بچہ بنتا ہے تو اسے مستقر کہہ دیا, کہ وہ قرار والی جگہ ہے, اور باپ کا بدن وہ امانت والی جگہ, باپ کے بدن وہ امانت. تو اس کو جب امانت کہا گیا تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے مرد کے ذہن میں ڈال دیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے مولہ القرآن کے نام سے, حضرت شاہ ولی اللہ کا جو بیٹا تھا حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, تو اسی نے موزے اور قرآن کے نام سے جو ترجمہ لکھا ہے اور وہ بالکل وہ پرانی ٹکسالی اردو میں, ٹکسالی اردو میں, تو اس نے بڑی اچھی تفسیر کی اور اس نے لکھا ہے کہ مستقر و مستودع, مستودع کا معنی جائے سپردگی, مستودع کا معنی جائے سپردگی, اور مستقر کا معنی جائے قرار, جہاں ٹھہرنا ہو, یہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے. ودیعت اور امانت وہ فار ٹائم بھی ہوتی ہے, ٹھہرنا ذرا زیادہ ہوتا ہے اور طویل ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو وہ جائے سپردگی ہے, تاکہ وہ اثر پیدا کرے دنیا میں ٹھہرنے کے لیے, وہاں وہ طبیعت اس کی بن جائے, تو پھر اس کا ٹھہرنا ہوتا ہے دنیا میں. اور پھر جب برزخ میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد تو وہ پھر جائے امانت ہے, پارٹ ٹائم بھی ہے, تاکہ وہ اثر پیدا کرے آخرت میں ایور لاسٹنگ ٹھہراؤ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ دو مستودع ہیں اور دو مستقر ہیں, دو مستودع, ایک ماں کی وومب تاکہ اثر پیدا کر سکے دنیا میں ٹھہرنے, اور دوسرا برزخ تاکہ اثر پیدا کر سکے آخرت میں. تو یہ دو جائے ودیعت ہیں اور دو جائے ٹھہراؤ ہیں. تو آپ بھی اپنے پاس یہ لکھیں, یہ سب سے بہترین تفسیر جو شاہ عبد القادر نے کی. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات انشاکم جس نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو ابتداء من نفس واحدۃ ایک ہی نفس سے, فمستقر تو آپ کے لیے جائے قرار بھی پیدا کیا ہے, وہ مستودع اور جائے سپردگی بھی. قد فصلنا الآیات تاکید ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے الآیات نشانیاں لقوم اس قوم کے لیے یفقہون جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ میں اب دیکھیے وہ جو پہلے والے نشانات کہہ دیے تو وہاں کہہ دیا لقوم یعلمون, اور جو پیچھے والا ہے اس کو کہہ دیا لقوم یفقہون. فقاہت یہ علم سے زیادہ ان ڈیپتھ میں, تو پہلی والی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتنے ویزیبل ہیں کہ وہاں پہ کوئی ڈیپ نالج کی ضرورت نہیں, وہاں آپ سرفیسلی اس کو سٹڈی کریں تو اللہ معلوم ہو جائے گا. لیکن یہ انسان کی جو جائے سپردگی اور جائے ٹہراؤ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, اس کے لیے سٹڈی ذرا ڈیپ ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ نے ذرا گائنی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہوگا. کیوں چودھری صاحب؟ کہ اللہ کریم وہاں کیوں لقومی یعلمون کہتے ہیں اور یہاں لقومی یفقہون کہتے ہیں. یہ دیکھیے بس, اگر باقی سارے قرآن کو سیٹ اسائیڈ کرنے معاذ اللہ صرف ان دو کلمات کو اٹھائے کہ وہاں لقومی یعلمون کہہ دیا لقومی یفقہون کہہ دیا, اس میں ڈفرینس کیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ باقی جو میں نے ستاروں کا تذکرہ کر دیا, جی صبح کاذب اور صبح صادق کا ذکر کر دیا, جی دانے اور گھٹلی کا ذکر کر دیا, اللہ کریم فرمایا اتنا ان ڈیپتھ نالج کے لیے ضروری نہیں, صرف اتنی نالج کام آئے گا. لیکن یہ جو انسان کے مستقر اور مستودع کا میں تذکرہ کر دیا, ذرا آپ نے تارو سٹڈی کر دی, اس لیے یہاں فقاہت کا لفظ دیکھا. بات ذہن میں آ گئی. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے انزل من السماء ماء جس نے نازل کر دیا ہے من السماء اوپر عالم سے اسپیس سے. سما کا معنی کل ما یعلو, جو آپ کے اوپر ہے اس کو سما کہتے ہیں, اس چھت کو سما کہتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذات انزل جس نے نازل کر دیا ہے من السماء بادلوں سے ماء پانی فاخرجنا پس نکال دیا ہے ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے نبات کل شے ان نبات کل شے ان گاس ہر قسم کا فاخرجنا بنو نکال دیا ہے ہم نے اس گراس سے خضرن سبزہ, یعنی گراس کے ذریعے ہم نے سبزہ پیدا کر دی. نخرج منو اور نکال دیتے ہیں ہم اس گراس سے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے, حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے پاس چڑھے ہوئے, ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے دانے. آپ کس کو دیکھیں؟ اس کو گیہوں کو دیکھیں, مکئی کو دیکھیں, وہ دانے ایک دوسرے کے پاس چڑھے ہوتے ہیں. ہاں نخرج منو ہم نکال دیتے ہیں اس سے حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر سوار, و من النخلے اور ہم نکال دیتے ہیں من النخلے کھجور میں سے ڈیڑھ پام ٹری سے, و من النخلے اور ڈیڑھ پام ٹری سے من تلغیا قنوان دانیت من تلغیا اسی کی برانچوں سے. یا تلغ اصل میں کھجور کے, دیکھیے مجھے کھجور پر جو پہلی بار وہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں میوے کے, میوے کے وہ زرد زرد قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ بور ہوتا ہے, ہم بور کہتے ہیں, فرشتوں میں بھی ہم بور کہتے ہیں. تو من تلغیا اس کے بور میں سے قنوان گچھے اور خوشے, قنوان گچھے دانیت نیچے کی طرف لٹکے, ومن النخل اور کجور میں سے من تلغیا ان کے بور میں سے قنوان گچھے دانیت نیچے کی طرف لٹکے ہوئے, زمین کی طرف لٹکے ہوئے. وہ جنات اور پیدا کر دیے ہم نے باغات من اعناب انگور کے, و زیتون اور زیتون کے آلو کے, والرمان اور انار کے مشتبہ وغیرہ متشابہ, مشتبہ زیتون اور انار مشتبہ سملر ہوتے ہیں ان کے اوراق, وغیرہ متشابہ اور بالکل مختلف ہوتے ہیں ان کے میوے. اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ پتا چھوڑے انار کا اور پتا توڑے آپ آلو کا, کوئی فرق نہیں کر سکو گے, کوئی فرق نہیں کر, بالکل سیم ٹو سیم. زیتون کا اور رمان کا پتا اور آگ ہوتے ہیں پتے وہ بالکل ایک جیسے, لیکن جہاں تک میوے کا تعلق تو آلو کو دیکھیں اور پھر انار کو دیکھیں. وجنات اور باغات من اناب انگور کے, والزیتون اور زیتون کے, والرمانہ اور انار کے, مشتبین جس کے پتے مشتبہ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں, وغیر متشابہ اور ان کے میوے غیر متشابہ ہوتے ہیں. اب آلو کو دیکھیں اتنا اور انار کو دیکھیں اتنا بڑا ہے, ہاں کلر بھی مختلف ہے, رنگ بھی مختلف ہے, ذائقہ بھی مختلف ہے, خصوصیات بھی مختلف. انظروا الی ثمری, اب آلو کو دیکھیں, آلو کو دیکھیں وہ حد درجے کا گرم تیل ہے, آلو کا تیل حد درجے کا, اور انار کو دیکھیں اس کا جوس وہ لیور کی بیماری کے, جو لیور کو تپش ہو جاتی ہے تو پھر اطباء حضرات اور حکیم حضرات شربت انار وہ کہہ دیتے ہیں کہ شربت انار پیا کریں تاکہ لیور کی تپش اور گرمی ختم ہو جائے. ایک انار سو بیمار. انظروا الی ثمری, آپ دیکھیے الی ثمری اس کے میوے کو, اذا اثمرا جب وہ ابتدا ان میوہ لے آتے ہیں, وینعی اور پھر اس کے پکنے کو کہہ دیں دیکھیں کہ کتنے گریجولی اور سلولی وہ پکتا رہتا. انظروا آپ دیکھیے الی ثمری اس کے میوے کو, اذا اثمرا جب وہ میوہ دیتا ہے, وینعی اور پھر دیکھتے رہیں اس کے پکنے کو, ان فی ذالکم تحقیق ان سارے چیزوں میں لا آیات ان کامل نشانیاں ہے, لقوم اس قوم کے لیے, یؤمنون جو عقیدہ رکھتے ہیں. کافر کا یہ نشانیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے نشانیاں بتا دی, یہ میں نے نشانیاں بتا دی, یہ ایمان والوں کے لیے سفیشنٹ اور انف دفتر ہے, مکمل کتاب ہے. جہاں تک کفار کا تعلق ہے ان کا کچھ نہیں بگڑتا ان نشانیوں میں, کیونکہ ان کا تو عقیدہ ہی نہیں. اس لیے یہاں پہ اہل ایمان کو خاص کر دیا کہ بہت سارے نالجیبل لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوگا, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نشانیاں بمائی پی ایچ ڈی کے ان کا کچھ نہیں. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, یہ نشانیاں کامل نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وجعلوا للہ, اور بنا دیے ان مشرکین نے اللہ کے لیے, شرکاء الجن, جنات میں سے شریک اور شرکاء, شرکاء الجن, جنات میں سے شریک اور شرکاء, وخلقہم, حالانکہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے ان جنات کو, تو خالق اور مخلوق دونوں ایک دوسرے کے شریک تو نہیں ہو سکتے. وخلقہم, اور حال یہ کہ پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو, وہ تو مخلوق ہیں, تو مخلوق خالق کا کیسے پارٹنر بن سکتا ہے. وخرقوا له, اور نکال دیے ان کفار نے اللہ کے لیے بنینا بیٹے, وبنات اور بیٹیاں, بغیر علم بغیر کسی دلیل کے. تو یہود نے کہہ دیا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور مشرکین مکہ میں عبداللہ ابن زبارہ نے کہہ دیا کہ یہ فرشتے جتنے سارے یہ سارے خدا کی بیٹیاں یہ سارے. تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ اشہیدو خلقہم, یہ جو فرشتوں کو آپ لوگوں نے لیڈیز بنا دیا اور پھر انہیں میری بیٹیاں بھی, اشہیدو خلقہم کیا, آپ لوگ ان کی نرسنگ کر چکے ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکیاں ہی پیدا ہو چکی ہیں. اشہیدو خلقہم, آپ نرسنگ کر چکے ہیں, گائنی والے تو نہیں آپ, کوئی فرشتوں کی گائنی آپ کے ذمہ تھی. وخرقوا له, اور نکال دیے انہوں نے اللہ کے لیے بنینا بیٹے, وبنات اور بیٹیاں, بغیر علم بغیر کسی دلیل کے. سبحانا, منزہ ہے اللہ تعالیٰ, سینکٹیفائیڈ ہے اللہ تعالیٰ, منزہ ہے اللہ تعالیٰ, وتعالیٰ, اور بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ, اما ان تصورات سے یصفون, جو یہ لوگ بیان کر دیتے ہیں یہ تصورات کی دنیا میں خام خیالی میں رہتے ہیں, کبھی اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں کبھی بیٹی بناتے ہیں. بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات والارض, اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا بغیر کسی نقل اور ماڈل کے اور بغیر کسی مادے کے. والارض, اور پیدا کرنے والا ہے زمین کا بغیر کسی نقل اور بغیر کسی میٹیریل کے. بدیع, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تین صفات پر تبصرہ کیا اپنی کتاب کے اندر, اور اسی کی کتاب کا پہلا چپ, ایک کو کہتے ہیں ابداع اور ایک کو کہتے ہیں خلق اور تیسرے کو کہتے ہیں تدبیر. ایک اللہ کی صفت ہے بدیع, اللہ کی صفت ہے بدیع, اور دوسری صفت ہے خالق, اور تیسری صفت ہے مدبر. کہ ابداع اللہ کی صفت, خلق اللہ کی صفت, اور تدبیر اللہ کی صفت. بدیع کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے بغیر کسی. اب دیکھیے کسی نے پین بنا دیا ہے لیکن اس کے پہلے میٹیریل موجود تھے, یہ سٹیل بھی موجود تھا اور یہ پلاسٹک بھی موجود تھے, ساری چیزیں موجود تھی تو پین بنا دیا, اس کو ابداع نہیں کہتے. ابداع, ابداع کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا بغیر کسی سابقہ میٹیریل. اب اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا اور زمین کو بنا دیا, کس چیز سے بنا دیا, کس چیز سے بنا دیا, فرام نتھنگ. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا بدیع السماوات والارض, کہ اللہ کریم نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا کیا. اور دوسری صفت ہے خالق, خلق کا معنی ہے اور اس کی ڈیفینیشن ہے کسی چیز کو پیدا کرنا میٹیریل، کسی چیز کو پیدا کرنا میٹیریل سے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال، اللہ نے انسان کو پیدا کیا مٹی، تو مٹی اس کی پری میٹیریل تھی، اسی سے انسان کا جسد خاکی بنا دیا اور پھر اس میں پونک مارا زندہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں صفت خلق. اور تیسری چیز ہے تدبیر، کہ اللہ نے کائنات میں جتنی ساری چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام میں کچھ حکمت پوری ہوتی رہے. فار ایگزامپل، اب اللہ کریم نے لوہا پیدا کر دیا ہے اس لیے کہ اگر آپ اسے داری دار بنا دے تو وہ چیز کو کاٹے جس کو، لہذا اگر لوہا آپ نے داری دار اور تیز بھی بنا دیا وہ چیز کو نہیں کاٹتا، تو پھر لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں کہ اب بیکار قسم کا، اس کو تو چورا کہنا ہی نہ حرام ہے، یہ کون سی نائف بنا، وزیر آباد والی چاہیے، سوری صاحب کہاں والی چاہیے، نائف ہونا چاہیے کہاں کا، وزیر آباد کا، کینچی ہونی چاہیے کہاں کی، وزیر آباد، وزیر آباد مشہور ہے وزیر آباد. اچھا یہ جو کینچی آپ لوگ دور پھینک دیتے ہیں اس لیے کہ وہ حکمت، جس حکمت کے بنیاد پر اللہ نے اس چیز کو پیدا کر دیا ہے اس سے وہ حکمت پوری نہیں ہو رہی، تو اٹ مینس کہ سم تھنگ رانگ دیا، کچھ گندگی ہے اس میں، کچھ گند، تو اسے کہتے تدبیر. مثلا زہر اللہ نے پیدا فرمایا کس چیز کے لیے، کہ لیونگ انٹیٹی کو دینے تو اسے قتل کر دے. اگر آپ نے ایک پاؤ زہر کسی انسان کو کھلا دیا اور اس کا کچھ نہیں بگاڑا تو اس کو زہر کہنا حرام ہے، کہتے ہیں یہ آپ زہر لے آئے سینکیا لے آئے کہ وہ مٹی تھی، یہ آپ سینکیا لے آئے، سینکیا زہر کی ایک قسم ہے، کہ یہ سینکیا لے آئے کوئی مٹی لے آئے، اس لیے کہ وہ حکمت نہیں پوری ہو رہی جس حکمت کی بنیاد پر اللہ نے زہر کو پیدا کر دیا. تو اس چیز کو کہتے ہیں تدبیر. کیا کہتے ہیں؟ تدبیر. تو اب تدبیر کا معنی یہ کہ اللہ کریم مرتب فرما دیتا ہے نتائج کو تدبیر پر، مرتب فرما دیتا ہے نتائج کو تدبیر پر. مینز اگر آپ کسی چیز کو کاٹنا چاہتے ہیں تو اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ چورا چلنے کے بغیر چیز کٹ جائے، چورا چلنے کے بغیر چیز کٹ جائے، لیکن اللہ نے جو قانون بنا دیا ہے تدبیر کے صفت کے انداز پر تو اس کے لیے آپ نے چورا اٹھانا ہوگا اور وہ کاٹنا ہوگا. اما یدبر الامر فسیقولون اللہ، سارے امور کا مدبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہی ہے صفت تدبیر، اسے کہتے ہیں صفت تدبیر. کبھی کو سیلڈم بھی اور ریئرلی اللہ تعالیٰ صفت تدبیر کے حوالے سے تدبیرات میں تصرف کر جاتا ہے، تدبیرات میں تصرف کر جاتا ہے. تو وہ چیز جسے جس حکمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ود آل اٹس ٹیلنٹ اینڈ ایبلٹی وہ کام نہیں کر کے دیکھتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ تیز چاقو وہ گلے کو کاٹنے والا ہے، لیکن اللہ کریم نے تصرف کر دیا ابراہیم والے چورے میں تو اس نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا، اس نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا، اس نے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا. اسے کہتے ہیں احالہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ احالہ. اس صفت کو احالہ کا نام دیا گیا. آگ اللہ نے پیدا کر دیا جلانے کے لیے، لیکن نمرود والی آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اللہ نے اس کی ماہیت میں تصرف کر دیا. پانی اللہ نے پیدا کر دیا کہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کو غرق کر غرق، لیکن اللہ کریم نے بحیرہ قلزم میں تصرف کر دیا، بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا، وہ ٹھیک ٹھاک صحیح سالم. اور جب فرعونی آئے تو اللہ کریم نے وہ تصرف کر وڈرا کر لیا. کیا کہتے ہیں؟ شریعت اس کو میریکلز کا نام دے دیتی ہے، لیکن میریکل اگر نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پہ ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اگر نبوت کے دعوے دار کے ہاتھ پہ نہ ہو، ویسے کسی متقی اور پائس آدمی کے ہاتھ پہ، دیندار آدمی، تو اسے پھر کہتے ہیں کرامات ولی. کیا کہتے ہیں؟ کرامات ولی. اور اگر کسی فاسق فاجر کے ہاتھ پہ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں وچ کرافٹ یا میجک. اس کے لیے ایک بہت زبردست بہت ساری، بس البتہ فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا معجزہ یہ شریعت میں حجت ہوا کرتا، دلیل ہوا کرتا ہے، ولی کی کرامت یہ شرعی حجت، ولی کی کرامت یہ شرعی حجت نہیں، پیغمبر کا معجزہ شرعی حجت ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو پیغمبر نے کہہ دیا عشاء کی نماز کس وقت تک ہو سکتی ہے؟ جب تک صبح طلوع نہ ہو، ساری رات ہو سکتی ہے. لیکن اگر پیغمبر نے اب اظہر سے کہہ دیا کہ 10 بجے آپ نے مرنا ہے، 10 بجے پیغمبر ہے، اس کے پاس وہی آتی رہتی، معجزاتی انداز ہے اس کا، تو 10 بجے سے پہلے اظہر نے اپنے نماز کو ختم کرنا ہے، کیونکہ پیغمبر کا معجزہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، اسی کے اساس پر اسے عمل کرنا ہے کہ وقت داخل ہو چکا ہے، 10 بجے سے پہلے میں نے نماز پوری کرنی ہے. اگر کسی ولی نے کرامت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرأت الیہود والنصارہ، مجھے آپ اتنا بڑا چڑھا کے نہ پیش کریں جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے پیغمبروں کو بڑا چڑھا کے پیش کریں، تو انہیں خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. وہ فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، کہ خدا کی تعریف کرنی ہے تو دیوانگی سے کرتے رہے، کیونکہ اللہ کی عظمت کتنی ہے، قیامت تک کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بس بڑائی بیان کرتے رہے، ابھی تک آپ ایلیمنٹری میں ہیں اور تا قیامت ایلیمنٹری ہی میں رہیں گے، کیونکہ اللہ کی عظمت تو لا محدود ہے، لیکن محمد کی شان، فرمایا کہ با محمد ہوشیار، اسی کی شان بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا کریں، تنقید بھی نہ کریں کہ شان نیچے لے آئیں، اور اضافہ بھی نہ کہ اوپر خدا کے پاس پہنچا دے کہ خدا بنا دے. اور حضور پاک نے تبھی کہہ دیا کہ دیکھیے عقیدت نے اور محبت نے نصارہ کو کافر بنا دیا, نصارہ کو کافر بنا دیا. وہ حضرت عیسیٰ سے نفرت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں تبھی تو اسے خدا بنا دیا. بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات اثر نو, بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والے آسمانوں کو والارض اور زمین کو, انا یکون لہ ولد. اب دیکھیے آپ جائیے اور نصارہ سے پوچھئے, ان کے تینوں طبقات, ان کے تینوں طبقات سے شریعت تو ان کا نام لیتا ہے یعقوبیہ, نسطوریہ اور ملکانیہ, اور یہ کہتے ہیں کہ کیتھولک, پروٹیسٹنٹ اینڈ آرتھوڈاکس. تو کیتھولک, پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس تینوں اساسی طبقات سے پوچھیں. وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں لیکن مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہتی, ان کے عقیدے میں نہیں ہے. مریم کو اللہ کی بیوی نہیں کہتی, اس کو ورجن کہتی ہے. بھائی بیٹا کہاں سے آ گیا؟ تو وہاں پہ وہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ روح القدس کے تصرف سے آ گیا. کس سے آیا؟ ہولی غوث کے تصرف سے, روح القدس کے تصرف سے آ گیا, یا یوسف نجار کے تصرف سے آ گیا, معاذ اللہ. لیکن ہے بیٹا خدا کا. تو اب اللہ کریم نے انہیں جواب دے دیا کہ بیٹا تو آپ بنا دیتے عیسیٰ کو اللہ کا, ولم تک اللہ صاحبہ, لیکن ابھی تک آپ نے کسی عورت کو بطور بیوی کو سیٹریبیوٹ نہیں. صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب گرین پگڑی تھی, اس کی کالی پگڑی جو بھی تھی, انتظار کر رہا ہے کہ بیوی کہ ایک گرین پگڑی والے کے پاس, یا پتہ نہیں کسی پیر کے پاس ایک آدمی آئے, تو وہ 8-10 سال پیر صاحب کی خدمت کر گئے. تو پیر صاحب نے اسے کہہ دیا کہ سارے لوگ مرادیں مانگتے ہیں, آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میری یہ تمنا ہے. تو اس نے کہا جی مجھے بیٹا چاہیے. کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے. تو پیر صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ نے شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا شادی کی ہوتی تو یہاں آنے کی ضرورت کیا دی کیا؟ تو اس نے کہا کہ پھر خود اپنے تو ہی بیٹا لانا چاہتے ہو, پہلے تو اسباب پیدا کرو. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی تک آپ نے کوئی بیوی کا انتظام نہیں کیا اور بیٹا بنا دیا. یہ بڑی غیر معقول بات ہے. انا یکون لہ ولد, کیسے ہوگا اللہ کے لیے بچہ, ولم تکن لہ صاحبہ, حالانکہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی سپاؤس. انا یکون لہ ولد, کیسے ہوگا اللہ کے لیے ولد بچہ, ولم تکن لہ صاحبہ, حالانکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سپاؤس او بیوی. وخلق کل شئ, اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے ہر ایک چیز کو, وہو بکل شئن علیم, اور یہی اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ, یہی اللہ جو خالق ہے اور عالم ہے, جو خالق ہے اور عالم ہے. ذالکم اللہ, یہی اللہ تعالی ربکم, یہ آپ کا رب ہے. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوں مگر یہی اللہ ہے. خالق کل شئن, پیدا کرنے والا ہے ہر ایک چیز کا. فعبدوہ, بندگی کرو صرف اس اللہ کی. وہو علی کل شئن وکیل, اللہ تعالی ہر چیز کا متصرف اور کارساز ہے. لا تدرک الابصار, وہو یدرک الابصار. لا تدرک الابصار, نہیں دیکھ پاتا اس اللہ تعالی کو انسانوں کی آنکھیں. وہو یدرک الابصار, اور یہی اللہ تعالی دیکھ لیتا ہے سارے آنکھوں, یہ اللہ ساری آنکھوں. حالانکہ جب آپ آنکھ کو دیکھتے رہے تو الٹیمیٹلی وہ آنکھ آپ کو دیکھتا رہا, لیکن اللہ نے تعبیر ایسی دی کہ میں ہر ایک آنکھ کے کرنیا کو دیکھتا ہوں, پورا مجھے نظر آ, لیکن وہ کرنیا مجھے نہیں دیکھتا. لا تدرک الابصار, نہیں دیکھ پاتا اس اللہ تعالیٰ کو الابصار آنکھیں. یہ نہیں کہہ دیا کہ لا تدرک صاحب الابصار, آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے. نہیں, اللہ نے فرمایا آنکھ نہیں دیکھ سکتے, حالانکہ یہ اللہ اس آنکھ کو دیکھتا رہے, اس آنکھ کو کرنیا کو. تو دیکھیے تعبیر اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب تعبیر. اگر اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں سارے آنکھوں والوں کو دیکھتا ہوں اور آنکھ والے مجھے نہیں دیکھتے, تو اٹ مینس کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں تو ہم آپ کو بھی دیکھیں گے. اٹ مینس کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں تو ہم آنکھوں والے, آپ ہم دیکھتے ہیں, آپ ہمیں دیکھتے ہیں, اور ہماری آنکھیں تو دوسری جانب والوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے اور آنکھ والے اسے نہیں دیکھتے. پھر فرمایا اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بظاہر ایک ناممکن سی صورت حال ہے. میں آپ کی آنکھ کو دیکھوں تو الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھ نہیں, آپ کی آنکھ مجھے ضرور دیکھے گی. میں آپ کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ, اللہ کریم نے فرمایا لا تدرک الابصار, وہو یدرک الابصار. آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ پاتی اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھتا رہتا, تو کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ تو پیچھے دو صفات, وہو اللطیف, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہو اللطیف ڈینسٹی والا جسم نہیں رکھتا. وہو اللطیف, لطیف کا معنی کثیف کا اپوننٹ ہے یا اپوزٹ ہے, کثیف کا, کثیف ڈینسٹی ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی. تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ڈینسٹی ہے نہیں, تو کیسے آنکھ دیکھے؟ آنکھ کے دیکھنے کے لیے ڈینسٹی ہونی چاہیے. وہو اللطیف, اللہ تعالیٰ لطیف وجود رکھتا ہے, اس لیے کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی. اور وہ کیوں دیکھ پاتا ہے تمام آنکھوں کو؟ الخبیر, اس لیے کہ وہ خبر رکھنے. بس ایسے دو الفاظ لگا دیے, دو صفات لگا دیے, کمال کر دیے. اب ایک اہم مسئلہ ہے, اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اختلافی. معتزلہ ایک گمراہ طبقہ, معتزلہ ایک گمراہ جو انسانی عقل کو دینی قبولیت کے لیے معیار بنا چکے. یہ اہم مسئلہ ہے. کہ انسانی عقل کو وہ دین کی قبولیت کے لیے معیار بنا چکے ہیں کہ جو چیزیں ان کی عقل کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس چیز کو مانتے ہیں اس چیز کو. ہاں, اور یہ گمراہی کی بنیاد ہے کہ آپ اپنے عقل کو اللہ اور پیغمبر کے احکام اور فرامین کے لیے معیار بنا لیں, کرائیٹیریا بنا لیں. یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی کرائیٹیریا والی چیز ان سے آگے ہوتی. اگر وہ ان سے بہت پیچھے تو آپ کرائیٹیریا کیسے بنا. بات ذہن میں آ رہی ہے, تو اس کو کہتے ہیں معتزلہ, گمراہ فرقہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر میں انہی کا امام بیٹھا کرتا تھا, واصل ابن عطا اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ واصل ابن عطا. وہ گمراہ ہو کے حضرت حسن بصری نے اسے کلاس سے نکال دیا, اسے کلاس سے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سکھا کر اس کی ممبر شپ ختم کر, اس کے آپ ڈسٹربینس پیدا کر رہے ہیں, آپ تو عقیدہ گڑبڑ کروا رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ صدر نہیں بنایا جائے گا, اس لیے کہ آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے, نکلو میرے کلاس. تو اسے کلاس سے نکال دیا, اس نے ایک علیحدہ کلاس شروع کر دی, گمراہی کا درس شروع کر, تو ایک بہت بڑا گروہ بنا دیا. آج تک دنیا میں موجود ہے معتزلہ کہلائے جاتے ہیں. کیا کہلائے جاتے ہیں؟ معتزلہ کہلائے جاتے ہیں. تو معتزلہ انہیں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ کو دیکھنا یہ امپاسبل اور ناممکن ہے. امپاسبل اور ناممکن. لہٰذا قرآن کریم کی وہ آیات یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں اللہ کے قیامت میں دیکھے جانے کا ذکر موجود ہے, اسی میں آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں. جس طرح آپ کلا بل تحبون العاجلا, کلا آپ نے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا قرآن سے, بل تحبون العاجلتا, لیکن آپ دل دے چکے ہیں العاجلتا اس دنیا کو, اس لیے تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو آپ دل دے چکے ہیں. وتذرون الاخرہ, اور چھوڑ چکے ہیں آخرت کی فکر کو. وجوہ یومئذ ناظرۃ, باز چہرے اس آخرت کے دن ناظرتن, تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. دیکھ لیا آپ نے, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے اسی دن ناظرتن, تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. تو اب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ الی ربہا ناظرہ, پروردگار کو ہے وہاں, کہ اللہ کریم نے نعمتوں کا تذکرہ کر دیا جنت کے نعمتوں کا, تو پیچھے کہہ دیا والذین مزید, اور ان نعمتوں سے علاوہ ہمارے پاس ایک خاص قسم کی نعمت ہے. تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ جنت میں کون سی نعمت ہے جو ان ساری نعمتوں سے بلند و بالا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رؤیت اللہ, اللہ کی ملاقات کرو. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر چیپٹر لگا دیا ہے, عنوان باندھا ہوا ہے, اور اسی میں حدیث ہے, صحابہ نے عرض کیا انرا ربنا یوم القیامہ, یا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھتے رہیں گے یا جنت میں دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتظاہرون فی القمر لیتر بدر, یہ چودھری کی چاند جب آسمان میں نمودار ہو جاتی ہے تو کسی کو اس کے دیکھنے میں شبہ ہوتا ہے؟ تو بس صحابہ کے پلے بات پڑ گئی کہ ہاں جی دیکھا جائے گا, دیکھا. اب معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے, ایک تو یہ آیت کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ پاتی اور اللہ تعالیٰ ساری آنکھوں کو دیکھا کرتے. اور آپ آیت نمبر 142, ووعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتن, ہم نے اور موسیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا, ایگریمنٹ کر دیا, ثلاثین لیلتن 30 راتوں کا, ان یقومہا کہ قیام اللیل کرے گا, 30 راتوں کا کہ کیا کرے گا, قیام اللیل کرے گا. واتممنا بعشرن, اور کامل کر دیا ہم نے چلے کے تعداد کو, بعشرن مزید 10 راتوں سے, فتم میقات رب, پس مکمل وہ اصل ہے, اصلاح کرتی رہی ہے. ولا تتبع سبیل المفسدین, اب اصلاح اچھی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہہ دیا واسلے, آپ میرا نائب بن کے قوم میں کام کریں, میں کوئی دور جا رہا ہوں, مجھے 40 دن وہاں لگانے, تو آپ نے کیا کرنا واسلے, اصلاحی پہلو کو مد نظر, اصلاحی پہلو کو مد نظر, لیکن پیچھے کہہ دیا کہ ناٹ آن دی کاسٹ آف دین, ولا تتبع سبیل المفسدین, جو لوگ بے دین ہو جاتے ہیں انہی کے حوالے سے اصلاح کی بات نہ کریں, ان کو کاؤنٹر کریں. ولا تتبع سبیل المفسدین, ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, اور جب آ گیا موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا, ہمارے وعدے والی جگہ پر, وکلمہ ربو, اور بات کر دی اس سے اس کے پروردگار نے, تو بات اللہ کی اتنی سویٹ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی تمنا پیدا ہو گئی کہ اس خدا کو ایک بار دیکھ تو لوں, کہ بات اتنی خوبصورت ہے تو پتہ نہیں وہ اللہ کتنی خوبصورت ہوگا. وقال رب, اس نے کہہ دیا او میرے پروردگار, ارینی, مجھے اپنا آپ دکھائیے, انظری لے کا, تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. قال, اللہ نے کہہ دیا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ. قال, اللہ نے کہہ دیا لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, دیکھتے رہیے سامنے والے پہاڑی کو, فین استقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹک سکا, فسوف ترانی, تو جلدی آپ مجھے دیکھو گے, فلما تجلی, جب اللہ کریم نے تجلا کنسنٹریٹ کر دیا, فلما تجلا ربو, جب اللہ کریم نے کنسنٹریٹ کر دیا اپنی توجہ, لل جبل, اس پہاڑ کی طرف, جعلہ دکن, تو لرزا دیا اس پہاڑ کو, وخر موسیٰ صیقا, اور گر گیا موسیٰ علیہ السلام بے خود اور بے ہوش. فلما افاقا, جب ہوش میں آیا, قال سبحانکا, تو کہہ دیا سبحانکا, آپ منزہ ہیں, آپ پاک ہیں. توبت الی کا, میں توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے, وانا اول المؤمنین, اور میں اس بات کو سب سے پہلے ماننے والا ہوں. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کیا حشر ہوا جب اس نے کہہ دیا کہ رب ارنی انظر الی, خداوندہ تو بہت سارے, یہاں امریکہ میں ساری چیزیں بہتات میں ہیں, ایک ہی اس کی جو کمی ہے وہ علماء کی, کہ یہاں ہر چیز ان پلنٹی مل سکتی, انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, لیکن دنیا بھی ڈیولپمنٹ, دینی اعتبار سے یہاں مولوی آپ کو نہیں, سب کچھ مل جائے گا. سیٹلائٹ پر جو آ رہی تھی, تو انہوں نے بھی کہہ دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاص کیا کہ اگر ہم اللہ کو دیکھ سکیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب آپ نے کہہ دیا کہ او موسیٰ, لَن نُؤْمِنَ لَكَ, ہم آپ کے اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, تا آ کے ہم دیکھے اللہ کو اپنی آنکھوں سے, فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, تو گرفت میں لے لیا آپ لوگوں کو تندر بولٹ, وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ, اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ تندر بولٹ آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے دیکھنے کی جو تمنا کی تو انجام کیا ہوا. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے, امپاسبل ہے, اور نہ آخرت میں کوئی پاسبلٹی ہے اللہ کے دیکھ, جبکہ اہل سنہ والجماعہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیکھا جانا دنیا میں ممکن ہے, واقع نہیں. ایک ہوتی ہے پاسبلٹی, اور ایک یہ ہوتا ہے ایگزسٹڈ, کہ ایگزسٹ ہوا کبھی کہ نہیں, دیٹ از سمتھنگ ایلس. تو اللہ کا دیکھا جانا پاسبل ہے, لیکن اب اس کے دیکھے جانے کے لیے آنکھوں کی جو قوت چاہیے وہ قوت انسانوں میں ہے نہیں, اس لیے ایگزسٹ نہیں ہو رہا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر وہ قوت آنکھوں میں دے دی, تو ابو ذر نے پوچھ لیا, هل رأيت ربك عز وجل, آپ نے اللہ کو دیکھ لیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, نورانی اراہو, اللہ کا دیکھا جانا ایک لائٹ ہے, چھ کے چھ اطراف میں اس لائٹ کو دیکھا جا, کیونکہ اللہ کا تعلق کسی خاص ڈائریکشن سے تو ہے نہیں کہ میں نے سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا, ان سکس ڈائریکشن, نیچے اوپر دائیں بائیں سامنے پیچھے, سب اللہ کی لائٹ ہی لائٹ نظر نورانی. کہتے ہیں کہ دیکھیے مسلم کی حدیث, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ ہی لیا اسی دنیا, دیکھ ہی لیا اسی دنیا میں. صحیح بات ذہن میں آ رہی. اب جہاں تک یہ موسیٰ کے قوم کا تعلق ہے کہ انہیں تندر بولٹ نے, اس لیے کہ وہ قوت حاصل کیے بغیر, جب ایک آدمی, اس کا لیبارٹری کی فیلڈ سے کوئی تعلق ہو نہیں, مجھے دیکھیے, اور وہ کیمسٹری کی لیبارٹری میں جا کر تجربات شروع کریں تو کیا کچھ ہوگا وہاں؟ نہیں, بلاسٹ ہوگا, اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا, کہ ابھی تک آپ نے فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں کی, وہ قوت حاصل نہیں کی لیبارٹری میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہ قوت حاصل نہیں ہوتی, اور لیبارٹری میں داخل ہو رہے تھے, انہیں تجربہ کرنا چاہا, اندر بولٹ آ گیا, اس کو بلاسٹ کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اسی حوالے سے ابھی تک اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ رب ارنی انظر الی. اور دیکھیے وہ آیت, وہ نویں پارے میں جو میں نے نکال دیا, آیت نمبر 143 اب سورہ الاعراف, اس کے الفاظ دیکھے تو وہاں خود پتہ چل جائے. آیت نمبر 143 سورہ الاعراف, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ, اور بات کر دی اس سے اس کے پروردگار نے, قالا, تو اس نے کہہ دیا, رب او میرے پروردگار, ارنی, مجھے اپنا آپ دکھائیے, انظر الیکا, کہ میں دیکھ سکوں آپ کو. قالا, یہ الفاظ, قالا, اللہ نے کہہ دیا, لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے الفاظ جو یہاں استعمال کر دیے وہ یہ ہے کہ لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, یہ نہیں کہا کہ میں دیکھا ہی نہیں. اگر مسئلہ وہ ہوتا جو آپ کا عقیدہ ہے او معتزلہ, تو پھر الفاظ لن ترانی والے نہ ہوتے, پھر الفاظ ہوتے لن ارا, کہ میں دیکھے جانے کے قابل ہوں ہی نہیں. لن ارا, تو اللہ کریم نے لن ارا نہیں کہا, لن ترانی, ابھی تک آپ وہ قوت حاصل نہیں کر چکے جس قوت کے اساس پر مجھے دیکھا جا سکے. تو دیٹ واز ڈیفیکٹ آن دی سائیڈ آف موسیٰ, ناٹ آن دی سائیڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو تبھی تو اللہ ہوئے, قال لن ترانی, آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے, نہیں کہا کہ لن ارا, میں دیکھے جانے کے قابل نہیں, نہیں, دیٹ از پاسبل, لیکن پرووائڈیڈ آپ نے وہ قوت حاصل کر, پروویزو یہی ہے اس کے ساتھ, اگر آپ نے وہ قوت حاصل. تو آج کے سبق والی آیت کہ لا تدرک الابصار, ادراک, یہاں پہ لفظ اللہ کریم نے ادراک استعمال کر دیا. کیا استعمال کر دیا؟ ادراک. تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں, لا تدرک الابصار, اللہ کو نہیں دیکھ پاتے, الابصار آنکھیں, وہو یدرک الابصار, اور یہی اللہ تعالی دیکھ پاتا ہے ساری آنکھوں کو. تو جب آپ بینا آنکھ کو سامنے سے دیکھا کریں تو الٹیمیٹلی وہ آنکھ بھی آپ کو دیکھا کرے گا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں تمام آنکھوں کو سامنے سے دیکھا کرتا ہوں لیکن کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ پاتی, اور اسی کی وجہ آیت کے اخیر میں بیان کر دیا, اول لطیف, اس لیے کہ اللہ کی ذات کی کوئی ڈینسٹی ہے نہیں کہ آنکھوں سے دیکھ سکے, اور وہ اس لیے دیکھ پاتا ہے ساری چیزوں کے الخبیر کہ وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا. ایک بات, اور دوسرا معنی, لا تدرک الابصار, ادراک کا تعلق دیکھنے سے نہیں علم سے ہے. ادراک کا تعلق دیکھنے سے نہیں, کس سے ہے؟ علم. اور علم وہ جو احاطہ کرے معلوم پر, جو معلوم کے سارے جوانب پر احاطہ کرے, اس کو اپنی لپیٹ میں لے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ لا تدرک الابصار, دنیا کے سارے لوگ جمع ہو کر میری ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. وہ یدرک الابصار, اور یہی اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا احاطہ کر چکا. اسی اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں, اسی اللہ اور اسے اللہ کی ذات پر کوئی بھی احاطہ علمی نہیں کر سکتا. اور تبھی تو آپ کے سادی نے کہہ دیا کہ اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم, وز ہر چی گفتہ اند شنی دے مخوان دا ایم, دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر, ما ہم چنی در اول وصفی تو مان دا ایم. سادی نے بڑی عجیب بات کی کہ اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم, او اللہ آپ ایسی ذات ہیں کہ کسی کے خیال میں نہیں آیا, خیال آپ کا احاطہ نہیں کر سکتا, گمان آپ کا احاطہ نہیں کر سکتا, وہم آپ کا احاطہ نہیں کر سکتا. آپ کے متعلق لوگوں نے جو کچھ کہا ہے ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی, دفتر تمام گئے, کتابیں ختم ہو گئی, وہ بپایا رسید عمر اور عمر بھی ختم ہو گئی, لیکن ماں ہم چنا در اول وسطی تو ماند ایم, جہاں تک آپ کے صفات کا تعلق ہے اور آپ کی ذات کا تعلق ہے تو ابھی تک ہم کنڈر گارٹن میں پڑھ رہے ہیں. یہ سادی بابا نے کہہ دیا کہ آپ کی ذات کا احاطہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں. تو اللہ کریم یہاں احاطے کی بات کر رہا ہے کہ لا تدرک الابصار, اللہ پہ ابصار اور آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی. وہ ہوا یدرک الابصار, اور اللہ کریم تمام کا علم احاطہ کر چکا. قد جاکم بصائر من ربکم, تاکید آ گئے آپ کے پاس بصائر واضح دلائل اور عبرتیں, من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے, فمن ابصر پس جس نے ابصر, فمن ابصر جنہوں نے ان دلائل سے فائدہ لیا, فلنفسہ اس کا فائدہ اسی کے ذات کے لیے, ومن عمیا اور جو اندھا ہو گیا, فعلیہ وبال اسی پہ پڑے, فعلیہ وبال. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے سب کچھ واضح کر دیا, کلیئر کٹ سائنس اور دلائل بیان کر دیے, من ابصر فلنفسہ, اگر آپ نے اسے اپنے لیے لائٹ بنا دیا اور راستہ نکالا تو آپ کے فائدے کی بات ہے, اور آپ اندھے ہو گئے تو خود تو کرے کاتے رہو. وہ من غمیا اور جو اندھا ہو گیا, فالیا وبال پڑے گا اس کے اوپر, وما انا علیکم بحفیظ, اور آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر کہ ما انا علیکم نہیں ہوں میں آپ کے اوپر بحفیظ کوئی نگران اور انویجیلیٹر, وکذالک نصرف, میں آپ کا کوچوان توڑا ہوں کہ آپ کو لگام لگا کے چلاؤں, وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں الْآيَاتِ نشانات اور دلائل, وَلِيَقُولُوا, اور اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ باتیں تو اتنی ٹیکنیکل کرتے ہیں او محمد, دیکھیے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم, وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ہم دلائل دیتے ہیں مدعا پر, دلائل سے ثابت کرتے ہیں. تو یہ لوگ پھر ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ آدمی ان ایجوکیٹڈ ہے, اتنی پکی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا ٹرائل ہے, وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, تاکہ یہ لوگ یہ بھی کہیں درستا کہ آپ ضرور کہیں پڑھ چکے ہیں, کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس, یہ بغیر ڈگری کی باتیں نہیں ہوتی. وَلْيَقُولُوا دَرَسْتَا, اور اس لیے کہ یہ لوگ کہہ دے درستا کہ آپ نے ضرور پڑھ لیا ہے, وَلِنُبَيِّنَهُ اور ہم بیان کرتے اس کو, لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اتبع ما اوحی الیک, آپ فالو کریں ما اس قرآن کو جو وحی کی جاتی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے, لا الہ, اب وحی میں آپ کس چیز کو فالو کریں گے, کس چیز کی اتباع کرو گے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بس علم بس ایک نقطہ باشد اے پسر, آپ کی زبان میں کہ علم بس ایک نقطہ باشد اے پسر, خواندن بسیار باشد درد سر. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں آپ کو وحی بھجوا رہا ہوں آپ اس کی اتباع کریں. اچھا وحی تو ڈھیر ساری ہے, اللہ کریم نے فرمایا وحی ڈھیر ساری لیکن مقصد بالکل مختصر ہے کہ لا الہ کہ توت والی بات کو یاد رکھے کہ سوائے اللہ کے اور کوئی دوسرا خدا نہیں, سارا جھگڑا اسی چیز, سارا جھگڑا یا آپ جو لڑ جھگڑ رہے ہیں ان بدبختوں کے ساتھ اسی ایک نکلے کہ لا الہ الا اللہ, جھگڑا کس چیز پر تھا؟ بس صرف اسی ایک بات پہ, ورنہ 40 سال تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب تھے, ان کے فیصلے کروائے, ان کے میڈیٹر تھے, وہ جو فیصلہ کرتے تو کوئی انکار نہ کر جاتا کہ صادق الامین نے یہ بات کہی ہے, لیکن جب اس نے یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ تو سب سے پہلے اس کے اس چچا نے پتھر اٹھا دیا جس نے اس کے پیدائش پر چھراغاں کر دیا, پورے مکہ میں کم کمے لگا دیے تھے, کرسمس کے کم کمے لگا دیے تھے, اور سارے اہل مکہ اور سراؤنڈنگ ایریا کو اس نے دیگے چڑھا کر کھانا کھلایا تھا کہ میرا بھتیجا پیدا ہو جائے, لیکن جب مسئلہ آ گیا لا الہ الا اللہ تو وہی بدبخت سب سے پہلے پتھر اٹھا کر کہہ دیا کہ تب لکا لہذا دعوتنا, بیڑا غرق ہو آپ کا, آپ نے ہمیں اس لیے جمع کر دیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ اتبع ما اوحی الیک, آپ اتباع کریں اس وحی کا جو آپ کو بھجوایا جاتا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے, کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. توت والی بات, توت والی بات, سارے کا نچوڑ ہے توت. تو شاہ صاحب کہیں گے توت والی بات کیا ہے؟ تو میں نے قرآن کی میتھڈالوجی میں ایک لطیفہ سنا دیا تھا کہ کبھی کبھار میں توت والی بات کا تذکرہ کروں گا. ایک آدمی نے اپنے باغ سے تربوز, واٹر میلن, وہ بہت سارے اکٹھے کر کے ایک گدے پر ڈال دیے, اور آ رہا تھا کہ بادشاہ کو لے جا کر, بادشاہ شاید خوش ہو جائے گا, مجھے کوئی بڑا انعام دے گا. تو وہ آ رہا تھا, راستے میں بادشاہ شکار کے لیے باہر نکلا ہوا تھا, ایک درخت کے نیچے کڑا ہوا تھا. اس نے سلام کر دیا, اس نے وعلیکم السلام. اس نے کہا یہ کیا ہے, آپ تربوز فروخت نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں, بادشاہ کے لیے لے جا رہا ہوں. اس نے کہا بادشاہ کیا کرے گا تربوز سے؟ اس نے کہا کچھ نہ کرے گا, خوش ہو گیا مجھے انعام دے دیا. تو اس نے کہہ دیا اگر انعام نہیں دیا تو اس نے گالیوں کی ایک بوچھاڑ کر دی, کہ پھر اس دبوس کا ایسا اور بے غیرت کا ایسا, اور بس جو ماں بہن کی گالیاں تھی وہ بادشاہ کو سنا دی. اب کیا پتا تھا کہ یہی بادشاہ ہے. اب بادشاہ دوڑ کے اس سے پہلے دربار پہنچ گیا. بھی جب پہنچا اس نے کہہ دیا تھا دربان سے کہ ایک آدمی آئے گا تربوز لدے ہوئے گدے کو لا رہا ہے, اسے اندر لے آئے. جب یہ اندر گیا اور دیکھ لیا, وہ یہ تو وہ بدبخت ہے وہ جو توت کے درخت کے نیچے کھڑا تھا, اور اس کو تو میں نے زبردست سنائی. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تربوز. اس نے کہا کیوں لے آئے؟ اس نے کہا آپ کے لیے. اس نے کہا میں کیا کروں گا؟ اس نے کہا خوش ہو گیا اور مجھے انعام دے دیا. اب تو لگی لپٹی کہہ نہیں سکتا, جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ چکا تھا کہ اگر آپ خوش ہوئے مجھے انعام دے دیا. اور اس نے کہا اگر میں نے نہیں دیا تو اس نے کہا پھر وہ توت والی بات ہے. تو یہ توت والی بات ہے. اللہ کریم فرماتے کہ جتنی ساری باتیں ہیں ایک ہی بات کے لیے, کہ لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, وعارض عن المشرکین, اور آپ منہ موڑیے مشرکوں سے, ان کے ساتھ ریزننگ نہ کریں, کیونکہ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے قیامت تک نہیں ماننا. ولو شاء اللہ ما اشرکوا, اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ بزور کسی کو مسلمان بنانا, ما اشرکوا, تو ان کے باپ شرک کر سکتے تھے, لیکن اللہ کسی کو بزور نہیں مسلمان, انہیں آپشن دے دیتا. ولو شاء اللہ, اگر چاہتے اللہ تعالیٰ بائی فور کسی کو مسلمان بنانا, ما اشرکوا, تو کبھی یہ شرک نہ کرتے. وما جعلنا کالیم حفیظا, اور میں نے بھی آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار نہیں بنایا کہ شرک یہ کریں گے اور پوچھا جائے گا آپ سے. نہیں, بس آپ کی بات ہے کنوے کرنا, آپ کنوے کرنے, مان گئے تو مان گئے ورنہ ان کا بیڑا گا. وما انت علیم بوکیل, اور نہیں ہے آپ ان کے داروغے, سپرنٹینڈنٹ. ولا تسب ال, اچھا اب یہ تو اپنے خداؤں کو چھوڑیں گے نہیں, کبھی کبھار آپ بھی ایموشنل ہوں گے, آپ کے ساتھی بھی ایموشنل ہوں گے, لیکن خبردار گالی گلوچ سے کام نہ لیا کریں, گالی گلوچ نہ کیا کریں. ولا تسب الذین, اور آپ گالیاں نہ دیں ان لوگوں کو, یدعون من دون اللہ, جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے. اگر آپ نے گالی گلوچ شروع کر دی تو وہ ریٹالیٹ کریں گے. فَيَسُبُّ اللَّهُ, وہ گالیاں دیں گے اللہ تعالیٰ کو بغیر علم, نہ سمجھی سے. کَذَلِكَ زَيَّنَّا, اور کیوں گالی دیں گے؟ اس لیے کہ ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور لات منات کیا, اللہ کی ذات کیا ہے اور ہم کیا کچھ. اللہ کریم فرماتے ہیں جو آدمی جہاں لگا ہوا ہے اسے سب سے بہترین عقیدہ وہی معلوم ہوا ہے, تو اس نے اس کے مقابلے میں سارے عقیدوں کو گالیاں دیں تو آپ نہ کریں گے. کذالک زینا, اسی طرح ہم نے زینا, خوبصورت بنا دیا ہے, لکل امت, ہر ایک امت کو, عملہم, ان کا طریقہ, ثم الی ربہم, ان کے پروردگار کے جانب, مرجعہم, ان کی واپسی, فینبئہم, انہیں خبردار کرے گا, بما کانوا یعملون, ان کے اعمال پر کے جو وہ کر رہے تھے. واقسموا باللہ جہاد ایمانہم, واقسمو, اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ, اللہ تعالیٰ پر, جادہ ایمان وتھ ایگزیجریشن, کہ ہمیں خداوند اعلی و برتر کی ذات, یہ ہوتا ہے ایگزیجریشن. حالانکہ اگر آدمی یہ کہے کہ مجھے قسم ہے یا میں قسم اٹھائے کہتا ہوں, نہیں, یہ اتنی پاورفل الفاظ جو بیان کرتے ہیں ایگزیجریشن کرتے ہیں. واقسمو, اور وہ قسم اٹھاتے ہیں باللہ, اللہ کی ذات پر, جادہ ایمان وتھ ایگزیجریشن, اور مبالغے کے انداز سے. کیا کہتے ہیں؟ لئن جاتم آیتن, کہ اگر آ گیا ان کے پاس معجزہ جو وہ طلب کر. لئن جاتم آیتن, اگر آ گیا ان کے پاس معجزہ, لیؤمنن بہا, تو وہ ایمان لائیں گے اس معجزے پر, وہ مومن بن جائیں گے. لیکن ہم آپ سے معجزے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ لاتے نہیں. تو میں نے سورہ انعام کی ابتدا میں کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم کافروں کو کبھی کفر کی وجہ سے تباہ نہیں کر, کبھی نہیں کیا, کفر کی وجہ سے کبھی کافروں کو کچھ نہیں کہا, ورنہ آج یہ دنیا کفر سے بھری پڑتی. نہیں, کوئی کافر ہوتا ہی نہ تھا اگر کفر کی بنیاد پر اللہ کسی کو مرواتا. لیکن جب کوئی دو جرائم کر دیتا ہے تو پھر اللہ چھوڑ نہیں گیا. ایک تو یہ کہ اہل اللہ کے دل کو دکھائے, جو لوگ دین والا کام کرتے ہیں, داعی اللہ, اس کے دل کو دکھائیں تو پھر وہ اللہ کے لیے غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے, پھر اللہ ان کا ان سے بجا دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پیغمبر سے معجزہ ڈیمانڈ کرے اور ایمان نہ لائے تو پھر وہ بھی اللہ کی غیرت کا مسئلہ. تو اللہ کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ معجزے طلب کریں گے لیکن میں انٹینشنلی نہیں دے رہا, ان کے ڈیمانڈ پر معجزہ دے دیا اور انہیں ایمان نہیں لایا تو پھر یہ اپنا حشر دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوگا, پھر میں نے دن رات ان کا ایک کرنا, وَلَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ کہ اگر آ گیا ان کے پاس آیت معجزہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا تو وہ ایمان لائیں گے اسے پر. قل آپ کہہ دیجئے انما باتیے الآیات کے معجزے عند اللہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. معجزہ یہ پیغمبر کے کنٹرول میں نہیں ہوتا, یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. وما يشعركم انها اذا جاءت اور او مسلمانوں وما يشعركم آپ کو کیا پتا ہے انها اذا جاءت کہ جب یہ معجزہ آئے لا يؤمنون یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے. ونقلب افئدتهم اور ہم الٹ پلٹ کے رکھ دیتے ہیں ان کے دل وابصارهم اور ان کی آنکھیں کما لم يؤمنوا بی اول مرہ جس طرح وہ ایمان نہیں لا چکے اس پیغمبر پر پہلی بار. ونظرهم فی طغیانهم یعمہون اور ہم چھوڑ دیتے انہیں ان کی سرکشی میں یغمہون کے وہ سرگرداں رہتے ہیں. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اور اگر ہم نے نزلنا الیہم الملائکہ بھجوا دیے ان کے پاس فرشتے بھی بطور معجزہ. یہ کہتے ہیں کہ فرشتے آنے چاہیے. اس آیت کا تعلق کل والے سبق سے ہے. کل کہاں ذکر کر دیا تھا فرشتوں کا ذکر, جی چودھری صاحب نے بات کی. چودھری صاحب یاد ہو آپ کو؟ ہاں چلو کل میں نے حوالہ دے دیا تھا کہ جب آپ نے بات کی کہ فرشتہ کے طور کے ارک کے پاس آنا ہے فرشتے ہاں کے پا ہاں یرجون لقاءنا جلدی جلدی جلدی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو عقیدہ نہیں رکھتے لائف آفٹر ڈیتھ کے, کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل علینا الملائکہ کیوں نہیں نازل ہوتے ہمارے اوپر فرشتے, کیوں نہیں آتے. لولا انزل علینا الملائکہ ہم اس پیغمبر کو نہیں مانتے تو فرشتوں کو چاہیے کہ ہمارے گھروں کو آ کے گشت کریں کہ اس کو مانیں, کیوں نہیں آتے. او نرا ربنا یا کیوں ہم نہیں دیکھ پاتے اپنے پروردگار کو کہ وہ خود ہمیں کہہ دے کہ محمد کو مانے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب وقوف ہیں ان کے گھروں میں یا فرشتے آئے ان سے کہنے کی ایمان لائے ہمیں خود آؤں. لقد استکبروا فی انفسہم یہ اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھے کہ ان کے پاس خدا نے آنا یا ان کے پاس خدا کے فرشتوں نے آنا ہے. وعطوا غطوا کبیرا اور یہ بڑی سرکشی کر چکے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا یہ فرشتے مانگتے ہیں. یوم یرون الملائکہ جس دن وہ ایک خاص فرشتے کو دیکھیں. چودھری صاحب آپ والا فرشتہ بلکہ ہم سب والا جو سب کے پاس آنے والا ہے وہ سب کے پاس آنے والا. یوم یرون الملائکہ جس دن وہ دیکھیں گے موت والے فرشتے کو. لا بشرا یوم اذل المجرمین تو کوئی خوشی نہیں ہوگی مجرموں کے لیے اس فرشتے کے آنے سے. ویقولون وہ چیختے رہیں گے حجرم محجورا ہائے خدایا بچائیے مصیبت تو پہنچ گئی, یہ مصیبت پہنچ گئی. اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے چاہتے ہیں فرشتے نے تو آنا ہے, وہ جب آئے گا تو پھر چیختے رہیں گے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. وہ آئے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی معاشی حالت سے تنگ ہو کے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی خودکشی کے ارادے سے. تو فلم ملک الموت آ گیا اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ معاشی حالت گڑبڑ ہے تو بس تنگ آ گیا ہوں بچے نہیں پال سکتا تو اپنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ابھی آپ کا ایک سال باقی ہے, میں ملک الموت ہوں میرے پاس ریکارڈ ہے آپ کا ایک سال باقی. اس نے کہا یہ ایک سال تو 100 سال ہے تنگی میں یہ کیسے گزریں گے. اس نے کہا آپ نکلائیے آپ نے ڈوبنا ہے نہیں ابھی آپ کا وقت میں نے جو کہہ دیا. کیا علماء فرماتے ہیں کہ موت ہی آدمی کی محافظ ہے, موت اس آدمی کو محفوظ رکھتا ہے اپنے لیے کہ میں ٹائم پر پہنچوں گا, میرے سے پہلے آپ نہیں مر سکتے جا ہی نہیں سکتے. تو اس نے کہا کہ نکل آئے ویسے تکلیف میں فریز ہو جاؤ گے لیکن مرو گے نہیں تو نکل. تو اس نے کہا کہ زندگی, اس نے کہا ایسا کریں کہ آپ طبیب بنیں. اس نے کہا ارے علی بٹی سے تو آتی نہیں طبیب بنوں, کیسے طبیب بنوں کیا دکھاؤ بتاؤ لوگوں کو. اس نے کہا کہ آپ جب مریض کے پاس جائیں تو دیکھیں اگر میں اس کے سرانے کڑا ہوں تو آپ کہہ دیں کہ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایمان کو سالم بنا دے, اور اگر میں پاؤں کی طرف کڑا ہوں تو پھر آپ کوئی بھی چیز دکھا بتا دے تو وہ ٹھیک ہو. اس نے کہا کہ اچھا تو بس یہ شروع ہو گیا, بہت سارے پیسے ڈھیر سارے کما لیے, ابھی تو زندگی ابھی تو اس کو زندگی کی ضرورت. ہاں تو اس کی اپنی جب باری آ گئی بیمار پڑ گئے. اب جب بیمار پڑ گئے اور چارپائی پر لیٹے ہوئے تو فرشتہ آ کے اس کے سرحانے کڑا ہو گیا. تو اس کو تو سلسلہ معلوم تھا کہ سرحانے کڑا ہو کے پھر چھٹی نہیں ہوتی, تو اس نے فوراً گھما کے پاؤں اس طرف پھیر دیے تو وہ یہاں آ گیا اس طرف سرحانے کڑا ہو گیا. تو اس نے پھر گھما کے, اب اس کی بیوی کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو دیوانہ بن گیا. اس نے باہر سے لوگوں کو بلایا کہ آدمی کا تو دماغ چلا گیا, وہ تو چارپائی میں اس طرح گھومتا پھرتا گھومتا اسپن کرتا رہتا. تو لوگوں نے آ کے انہوں نے پکڑ رکھا. تو اس نے بیوی سے کہہ دیا کہ بیڑا غرق کو آپ ہی مروانا چاہتی ہیں, میں اس کو جل دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ تو آئے گا آپ اس طرح گھومتے پھرتے رہو گے. وہ یقولون حجرا محجورا. یوم یرون الملائکۃ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتے کو, لا بشرا تو کوئی خوشی نہیں ہوگی, یوم اسی دن للمجرمین مجرموں کے لیے, ویقولون اور وہ کہیں گے حجرم محجورا, ہائے خدایا کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل, وقدمنا الی ما عملوا, ہم آگے آ چکے ہیں ان کفار کے اعمال کے حوالے سے, فجعلنا حبام منصورا, ہم نے اس کے اعمال کو نیست نابود کر دیا ہے. اصحاب الجنہ یومئذ, جنتی لوگ اسی دن, خیر مستقرا, ان کو بہترین جائے قرار ملے گی, و احسن مقیلا, اور خیلولے کا بہترین جگہ مل جائے گا. و یوم تشقق السماء بالغمام, اور اسی دن جب آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ونزل الملائکہ تو تنزیلا, اللہ کریم فرماتے ہیں آج تو ایک فرشتہ چاہتے ہیں, وہاں تو فرشتے قطار اندر قطار آتے رہیں گے, تبھی ان کو پتہ لگ جائے. تو آج کے سبق میں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, آج کی سبق ولو اننا, اور اگر ہم نے نزلنا, نازل کر دیے ان کو فرشتے, وکلمہم الموتا, اور باتیں شروع کر دی ان کے ساتھ مردوں نے بھی, آپ کے معجزہ کے طور پر آپ نے معجزہ دکھایا, فرشتے ان کے گھر آ پہنچے, اور آپ نے موجودہ دکھایا ان کے مردہ باپوں نے بھی ان سے بات شروع کر دی. وحشرنا علیہم کل شین, اور جمع کر دیے ہم نے ان کے لیے, کل شین قبلن, ہر وہ نعمت جو وہ چاہتے ہیں, ہر وہ نعمت جو وہ چاہتے ہیں, قبلن انپلنٹی بکثرت, ما کانوا لیؤمنوا, وہ پھر بھی ایمان, ما کانوا لیؤمنوا, وہ کبھی ایمان لائیں گے نہیں, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ فورس کرے انہیں ایمان کے لیے. تو فورس تو دوسری بات ہے, اللہ فورس کرے تو بغیر موجودہ کے بھی ایمان لائیں, لیکن مرضی کی بات ہوگی, آپشن کی بات ہوگی تو کبھی ایمان نہیں لائیں گے. ولیکن ناکثرم یجہلون, لیکن ان کی میجارٹی وہ جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو آپ سے معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی واصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منہ ما جہلنا, واذکرنا تلاوتہ آنا. اور یہ کہ ان کے ڈیمانڈ پر اگر آپ انہیں معجزہ دکھائیں بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے, انہیں ماضی کے اقوام سے سبق لینا چاہیے جنہوں نے معجزات کا ڈیمانڈ کیا اور پھر ایمان نہ لے آئے. باس بعد الموت کا تذکرہ ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا گیا کہ آپ ان کی بکواس کو نہ سنیں, معجزات مانگنے پر آپ زور نہ ڈالیں, میں دے دوں گا لیکن پھر ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور فرمایا کہ ابراہیم کو دیکھیں کس طرح جوان مردی سے مقابلہ کر دیا سارے گمراہ حکومتوں کا, لہذا آپ بھی ابراہیم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیں. یہود کو جواب دیا گیا, ان کا ڈیمانڈ تھا کہ مکتوب کتاب ان ریٹن شیپ نازل کیا جائے, اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا آپ ان کے باتوں پر نہ جائیں, بس دعوت چلائیں, لیکن دعوت میں آپ ہارش لینگویج استعمال نہ کریں. رہی ایمان اور کفر کی بات, تو یہ اللہ کے ہاتھ میں, یہ ہے سورہ انعام کے مباحث, اور میں نے وہاں پہ منشن کر دیا تھا کہ یہ مباحث سورہ انعام میں آپ کو منتشر ملیں گے, ایسا نہیں کہ ایک بحث کو ختم کریں گے تو پھر دوسرا شروع کریں گے, اس کو ختم کریں گے پھر نہیں, ایک جگہ ایک بحث کو ٹچ دیں گے, دوسرا شروع کریں گے, پھر دوبارہ وہ پہلی والی بات اس کو ریپیٹ کروائے گا تاکہ بار بار یہ بات ذہن میں ڈالی جائے. جس طرح اسکول میں یعنی مثلا ایک کورس کو پڑھایا جاتا ہے, قرآن کریم کا انداز وہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کنڈر گارٹن میں آپ نے جغرافیہ سارا ختم کر دیا, اور پھر جب ایلیمنٹری میں گئے تو آپ نے تاریخ کو سارا ختم کر دیا, اور پھر جب آپ مڈل میں گئے تو آپ نے سائنس کو سارا ختم کر دیا. نہیں, یہ سبجیکٹس کنٹینیوسلی چلتے رہتے ہیں تمام کلاس, اور اس سے ذہن ڈیولپ ہوتا ہے. اگر کے جی میں آپ نے ایک سبجیکٹ ختم کروایا, بچوں کے پلے کیا کچھ پڑ گیا, کچھ بھی نہیں, بس جب وہ ایلیمنٹری سے نکلیں گے تو وہ کے جی والا بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوگا اور ایلیمنٹری والا بھی نہیں ہوگا. مڈل میں آپ نے تیسرا مضمون ختم کروایا تو کے جی والے اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے قرآن کریم بار بار ایک ہی مضمون کو منتشر بیان کرتا تاکہ دھیرے دھیرے ذہن ڈیولپ ہوتا جائے. تو اس کا معنی ہے تعلیم دلانا, کیا ایجوکیٹ کروانا, یہ قرآن کریم کے ایجوکیٹ کروانے کا. تو آیت نمبر 112, ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, اور اگر ہم نزلنا, نازل کر دیتے ان کے لیے, الملائکہ فرشتے, جس طرح وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فرشتہ ہونا چاہیے, وکلمہم الموتا, اور بات کر دیتے ان کے ساتھ مردے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم سے مردے بات کریں تو ایمان لے آئیں گے, وحشرنا علیہم کل شیئن قبلا, اور ہم لے آئیں ان کے سامنے ہجوم کی شکل میں ہر ایک چیز جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, قبلا قبلا فوج در فوج, یعنی وہ ڈیمانڈ کرے ایک چیز کی تو ہم اس کے 10 لے آئیں کہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ما کانوا لیؤمنوا, وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں, وہ پھر بھی, کیونکہ جو آدمی اپنے پلے کچھ چیز باندھ لیتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے, پھر مخالف کو ویسے ستاتا رہتا ہے مختلف حربوں سے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر ہم نزلنا نازل کر دیں الیم ان کو الملائکہ فرشتے جس طرح وہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے کہ what will happen there when while I'll be standing in front of Allah سبحانہ وتعالی وقال الذین لا یرجون لقاءنا تو ملاقات means کہ کورٹ پروسیڈنگ جب شروع ہو جائے گی on the day of resurrection and Allah سبحانہ وتعالی will be the supreme judge what will happen جن لوگوں کو یہ فکر نہیں تو وہ یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں جن لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ میں نے ایسے کورٹ کے پاس پہنچنا ہے کہ وہ سپریم ہے اس کے فیصلے کو آپ کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف تو پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کروں کہ وہاں پھر جواب نہ دے سکے کیسا عجیب انداز اللہ نے اپنا کیوں چودھری صاحب آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے محسوس ہو گیا وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون جو نہیں ڈرتے لقاءنا ہماری ملاقات سے تو اللہ کی ملاقات سے اکاؤنٹیبلٹی مراد کہ اللہ کی ہم ملاقات پہلی ملاقات کب کریں گے جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیے جائیں تو جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے یہ پیغمبر جو ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے اوپر اس کے بجائے فرشتے کیوں نازل نہیں کیے میں کل یوتھ کلاس میں انہیں کہہ رہا تھا کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے بٹ ناٹ ان اے سینس اور شیپ ایز ہی از جس طرح وہ ہے انہوں نے خدا کا اپنا ایک تصور بنا دیا وہ اس کو ایک میٹیریلسٹک سٹرکچر کی باڈی سمجھتے کہ دیٹ از ان اے فارم آف میٹیریلسٹک باڈی ون دوسری بات وہ اللہ کا تصور جسٹ لائک اے کنگ اور رولر فرام امنگسٹ دی ہیومن بینگ اس کو یہی حیثیت دے چکے تھے کہ وہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ یہ دوسری بات تیسری بات یہ کہ ہی ہیز ڈیلیگیٹڈ سرٹن پاورز ٹو ہز سبارڈینیٹس کہ اس نے اپنے نمائندے کو بہت سارے پاور وہ ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں اور ایسی ڈیلیگیشن نے صرف سٹیمپ لگایا باقی کام انہوں نے کروا جس طرح پاکستان کے سارے مملکت صاحب ہیں دوڑی داڑھی سمیت اس کے پاس اس دن وزیر اعظم گئے اور کہا کہ حالات تو بڑے کریٹیکل ہو رہے ہیں آپ ذرا سپورٹ دے دیں کیا کروں اس نے کہا آپ نے میرے پاس چوڑا کیا کچھ کہ میں سپورٹ دے دوں مجھے تو کاغذ رکھ دیں میں سٹیمپ کر دوں صحیح ہے اور دستخط لگا لوں گا کیونکہ آپ نے میرے پاس امینڈمنٹ کر کے کیا کچھ چھوڑ دیا ہے ایون دو یہاں تک ذلیل کروا دیا اس مولوی صاحب کو امینڈمنٹ کر کے پارلیمنٹ سے جب وہ اس دن لاہور آ گیا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے پروونشل وزیر اوقاف کھڑے نہ ادھر دے گورنر واز دیا نہ دا چیف منسٹر یہ ہے ہیڈ آف دی سٹیٹ اور کانسٹیٹیوشنل چیف کی حیثیت اس آدمی نے بیڑا غرق کروا دیا انسٹیٹیوشن تب لولا انزل علینا الملائکہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے تو اللہ کے متعلق ایک تصور یہ کہ وہ ان فارم آف سم میٹیریلسٹک سٹرکچر ہے ایک دوسرا اس کی حیثیت کنگ کی طرح ایک کنگ کی ہے تیسرے اس نے اپنا پاور ڈیلیگیٹ کر دیا ہے نیچے اپنے سبارڈینیٹس کو اور ڈیلیگیٹ کرنا ان اے سینس کہ اب اس کے پاس کچھ اب جو کچھ بھی ہے نیچے والوں کے پاس پاور سارا نیچے والوں کے پاس ہے ہی از نتھنگ وہ جس طرح اس نے کہہ دیا ہے وہ بریلوی حضرات کے سربراہ نے کہ اللہ کے پلڑے میں توحید کے سوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد انا للہ و انا الیہ راجعون محمد خود کہتا ہے کہ میں نے بھی جو کچھ لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے اور آپ لوگوں نے بھی جو کچھ لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے وہ کہتا ہے کہ بس اللہ کے متعلق صرف توحید کا عقیدہ اپنا ہے باقی اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں اس نے سب کچھ ڈیلیگیٹ کر صلی اللہ علیہ وسلم نتھنگ ایلس دین دی بلیف آف کرسچینٹی دیٹ از سم تھنگ سملر اینڈ ریزمبل ٹو The belief of Christianity. تو تیسرا عقیدہ اور چوتھا عقیدہ یہ ان کا چوتھا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جن کو پاور ڈیلیگیٹس کروا دیے گئے ہیں یہ اتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ڈیلیگیشن لے آئے کہ چلو یہ تلخیوں کو ختم کر دیتے ہیں ذرا مفاہمت ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے مفاہمت ہونی چاہیے مفاہمت اچھی چیز ہے لیکن مداہنت نہیں ہونی چاہیے یہ دو الفاظ ہیں ایک کو کہتے ہیں مفاہمت اور دوسرے کو کہتے ہیں مداہنت تو مفاہمت میں آپ میک یور اپوننٹ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یو مین کہ اسے غلط فہمی ہو گئی اس کو کہتے ہیں مفاہمت کیا کہتے ہیں یعنی آپ دونوں ایک دوسرے کے مدعا کو نہیں سمجھتے اسے کہتے ہیں مفاہمت کہ ذرا ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ بھائی اختلاف ہے بھی کہ نہیں ہے ایکچولی اختلاف نہیں ہے می اینڈ یو وی آر دا سیم لیکن آپ کو ذرا میری بات کے متعلق غلط فہمی ہو چکی اور مجھے آپ کی بات کے متعلق غلط فہمی تو آپس میں بیٹھ کر ذرا ایک دوسرے کو سمجھائیں اسے کہتے ہیں مفاہمت اور مداہنت مینز کہ آپ تھوڑے اپنے پرنسپل سینس سے ریورس گیئر لگائیں اور تھوڑا سا میں بھی ریورس گیئر لگاؤں گا دیٹس مداہنت صحیح ہے اور مداہنت کفر کا شعبہ ہے یہ ایمان کا نہیں مداہنت کفر کا شعبہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا سٹینڈ لے چکے تھے اس لیے کہ وہ سارے لوگ جو اس کے پاس ڈیلیگیشن اور جرگے لاتے رہے وہ مداہنت کے لیے لاتے رہے یہ نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیغمبر کیا کچھ کیا, انہیں سب کچھ سمجھ آ رہی تھی, لیکن وہ کہتے کہ تھوڑا سا ہٹ جا کیا. اور ایک بار اگر پرنسپل سٹینڈ پہ آپ نے کمپرومائز کر دیا, دین دیئر ول بی اے سیریز آف کمپرومائز, اٹ ول ہیو نو اینی اینڈ, پھر اس کا کوئی اختتام ہوگا نہیں. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن اپنے چچے حضرت ابو طالب کو بتا دیا کہ فَوَلَّا لَوْ وَزَعُوا فِي اِحْدَى كَفَّيَّ الشَّمْسَ وَفِي الْأُخْرَى الْقَمَرَ. میرے چچا جان, آپ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہتیلی پر سورج رکھ دیں اور دوسرے پر چاند رکھ دیں, اس بات سے پیچھے ہٹنے کا تصور ہے ہی نہیں. اب ابو طالب کو بات سمجھ آ گئی, انہوں نے ابو سفیان اینڈ کمپنی سے کہہ دیا کہ چلے بس باہر نکلے, آئندہ مجھے اس سلسلے میں کانٹیکٹ نہ کریں, مجھے اس سلسلے میں آئندہ کے لیے کانٹیکٹ نہ کریں, کیونکہ یہ نان کمپرومائزبل ایشو ہے. صحیح ہے, یہ ہم جب سٹینڈ لے رہتے ہیں چودھری صاحب, ہم سٹینڈ لے رہتے ہیں یہ نہیں کہ مولوی مفاہمت کو نہیں جانتا, وہ مفاہمت کو جانتا ہے, مداہنت کرے تو مداہنت کرے تو مشرک بن جائے گا, اور پھر یہاں آپ کو نماز پڑھائے گا بھی, اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی نمازیں کیسے ہوں گی, کیونکہ وہ خود اپنے تئیں مشرک بن چکا ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی, تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کی نماز مقبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام الزامن والمؤذن مؤتمن, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام کی نماز آپ کی نمازوں کی قبولیت کی ضامن ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نماز تب قبول ہوگی جب امام کی نماز قبول ہوگی, اگر آپ کے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی تو آپ کی نماز حق قبول ہوگی؟ آپ کی نماز وہ تو اسی پروسیس میں قبول ہوگی جس پروسیس میں امام کی نماز چلی, تو اگر امام کی نماز وہ اکارڈنگ ٹو سننا اینڈ مستحبات ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی نماز بھی اکارڈنگ ٹو سننا اینڈ مستحبات ہو رہی ہے. اگر امام کا عقیدہ اکارڈنگ ٹو توحید ہے تو اٹ مینس کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے, تو آپ کی الٹیمیٹلی قبول ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس موحد کے پیچھے. صحیح ہے, اگر امام کا اپنا عقیدہ مشرکانہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ, تبھی تو میں نے وہ اپنے ہاں ایک امام صاحب تھے اس سے کہہ دیا تھا, میں نے کہا کہ ارے خدا کے بندے, علماء نے لکھ لیا ہے کہ مشت سے داڑھی کم ہو تو آدمی پرماننٹ امام نہیں بن سکتا, پھر امامت مکروہ تحریمی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا داڑھی کو نہ کٹوائیں خدا کے بندے, اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیں, کیونکہ آپ کے پیچھے 100-150 لوگ کھڑے رہتے ہیں تو آپ نہ کٹوائیں, کیوں ان کی نماز کو مکروہ تحریمی بناتے ہیں؟ تو اس نے عجیب بات کہی کہ قاضی صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں, میرے پیچھے کون سے پیر بابا صاحب اور کاکا صاحب کھڑے رہتے ہیں؟ یہ ہمارے ہاں دو بندہ ابن عمر جیسے صحابی کا ذاتی ایکٹ قرآن سنت کا اتنا بڑا عالم, وہ حدیث کے مقابل قطر نہیں ہو سکتا. آپ عربوں کے اہل حدیث کی داڑیاں دیکھیں کتنی اتنی ہیں, وہ آپ کے ایک مجاہد لیڈر جو ہوتے پغمان والے, اس کی داڑھی کتنی تھی, وہاں زمین پہ پڑی رہتی, وہ جب داڑھی میں کجلی بھی کرتے میں نے اسے کہا کہ استاد صاحب آپ کجلی کیسے کرتے, کیونکہ میری چھوٹی داڑھی ہے تو اس طرح کجلی ہو سکتی ہے, میں نے کہی تو داڑھی نہیں تو بہت بڑی جنگل ہے, تو اس میں آپ کجلی کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں, اتنا سا ڈنڈا رکھے اور, کیونکہ اتنے بڑے جنگل میں تو اس طرح کجلی نہیں ہوتی, ڈنڈے کی فورک بنا کے رکھے. ہاں بالکل, وہ فورک بنا کے رکھے. اور میں نے لطیفہ سنا دیا تھا, ایک آدمی ہاں اسے کسی نے تکیا چھڑا دیا, تو اس نے کسی سے شکوا کیا کہ تکوا کسی نے چھڑایا ہے, میں تو شیو کرنے کے لیے روزانہ 8 آنے بڑی مشکل سے, ہر دوسرے تیسرے دن بڑی مشکل سے کہیں ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ شیو کر سکوں, اب تکیا کیسے بناؤں گا؟ اس نے کہی تو پھر آسان ہو گئی بات. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی شیو کرنا چھوڑ دیں تھوڑی مدت کے لیے, جب تکیا خرید لیں تو پھر ایک ساتھ شیو کر, بس مسئلہ ہی ختم. تو وہ 8 آنے جو آپ تیسرے دن شیو پر خرچ کرتے ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں تکیے کے لیے. تو جب وہ تکیے کی قیمت جمع کرتا رہا, داڑھی تو لمبی ہوتی رہی تو یہاں تک آ گئی. یہاں تک اب ایک دن وہ بازار میں جا رہا ہے تو وہ آپ کے استاد صاحب جیسے آدمی کو دیکھا جس کی داڑھی اس کے داڑھی کی ملٹیپلائڈ بائی 10 تھا, صحیح مینی فولڈ, نے دوڑ کے اسے گلے لگا دیا کہ آپ سے کسی نے کھمبل چرا لیا تھا, کیونکہ میں تکیے کے لیے جمع کرتے ہوئے داڑھی یہاں پر پہنچی, مین کہ آپ تو لحاف کے لیے کمبل کے لیے جمع کرتے, اس میں یہ کہ پرنسپل سٹینڈ سے آپ پیچھے ہٹے. تو وہ لوگ آ گئے کہ جی ذرا مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انمیٹی اور یہ اختلاف درمیان سے اٹھ جائے, یہ ختم ہو جائے. تو انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی کبھی کبھار آپ ہماری طرح عبادت کریں اور کبھی کبھار ہم آپ کی طرح کرتے رہیں. صحیح ہے کہ وہ ایک فارسی کا ضرب المثل ہے, میں بھول گیا کہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے رام رام کریں اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں, انٹرفیت بنائیں. قل نہیں وہ ہندو رام رام, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, قل یا ایھا الکافرون آپ کہہ دیجئے او کافرو لا اعبد ما تعبدون, آپ کہتے ہیں مجھے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدا کی عبادت کریں گے, یا آپ ہمارے ساتھ, ہم بھی تو خدا کی عبادت کرتے رہتے, آپ بھی کبھی کبھار ہمارے ساتھ اس خدا کی عبادت کریں, مینز اللہ کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کے متعلق آپ لوگوں کا جو تصور ہے وہ میرے دین کے تصور کے مکمل خلاف. اب کرسچین وہ بھی خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس تصور سے جو تصور ہمارا ہے, بتائیں اس تصور سے جو تصور ہمارا ہے نہیں, ان کا تصور تو 3-in-1 اور 1-in-3 کا ہے, کہ یہ کمبینیشن ہے 3 آرگنز کا, یا ڈیویژن ہے 3 آرگنز میں, یا 3 انٹیٹی, جیسس ہولی گھوسٹ اینڈ خدا ہمسیلف. تو اب پتہ لگ گیا کہ بھائی خدا کا جو ایکچوئل تصور ہے اس کو تو وہ ڈینائی کر چکے ایک بار, یا جیوش ان کا جو تصور ہے خدا کا وہ ہمارے جیسا ہے, ہم کہتے ہیں کہ خدا از دی پاور فل, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والے ہیں, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا کے ساتھ جیکب کی لڑائی ہو گئی. اس کی جیکب کی کشتی ہو گئی, جیکب نے خدا کو ہرا دیا اور اس نے اس کے ماننے والوں کو معاف کروا, کیا آپ نے مجھے ہرا دیا, جس میں وہ کیا کہتے ہیں اسے باکسنگ میں ہے پہلوانی میں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کا تصور کافرانہ ہے خدا کے متعلق. تو تصور ہے بنیادی چیز, بلیف ہے بنیادی چیز. تو یہ ایک. اب نبوت کے متعلق مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی اور رسول بنیادی طور پر تو اس کی ضرورت نہیں, نیک و بد ہر آدمی عقل کے اساس پہ جانتا رہتا, خاک جانتا رہتا. یہ سارے جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہے. ان کا تصور یہی تھا کہ عقل کی بنیاد پر آدمی نیک و بد کو جانتا رہتا. پھر بھی اگر خدا نے پیغمبر بھجوانا تھا تو کوئی فرشتہ ہی بھجوا دے. ایسا پیغمبر کیوں بھجوایا جو ہماری طرح کاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, ہماری طرح شادیاں بھی کرتا رہتا ہے اور اسی طرح اس کے بچے بھی پیدا ہوتے, اسی طرح اس کے بچے بھی پیدا. یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک نبوت کے منافی تھے. نبوت کے مینز کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے, نبی ہاں انسان سپر نہیں. من قبل آیا نہیں پہنچا آپ کو خبر ان لوگوں کے متعلق جو کفر کر چکے تھے آپ لوگوں سے پہلے, فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے چکھ لیا اپنے عقیدے کا انجام. انہوں نے چکھ لیا ہے اپنے عقیدے کا انجام, وہ دیکھ چکے ہیں. آپ کو ابھی تک ان کی خبر نہیں ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا ابھی تک میں نے پورا قرآن ختم کر دیا, ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں. ذالک, یہ اس وجہ سے, بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول بِالْبَيِّنَاتِ, ظاہر احکام اور شریعت کے ساتھ. فقالوا, تو انہوں نے کہہ دیا, ابشرن, آیا انسان ہمارے جیسے. فقالوا, انہوں نے کہہ دیا, ابشرن, آیا انسان ہمارے جیسے. یہدوننا, وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہے. یہ تو عجیب ہے, ہمارے جیسا انسان ہے وہ ہمارا ہادی بنے گا, ہمارا جیسا انسان ہے ہمارا کزن ہے اور وہ ہمارا ہادی اور رہبر بنے گا, ہمیں اللہ کے پاس پہنچائے گا. اگر یہ پہنچا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچا سکتے. تو اللہ کریم نے فرمایا فکفروا, وہ لوگ کافر ہو گئے اس بات سے کہ انہوں نے بشر کی نبوت سے انکار کر دی, انسان کی نبوت سے انکار کر دیا. قاری صاحب اب آپ کی ضرورت پڑے گی لیکن پتہ نہیں کہ مل جائے کہ نہیں. فقالوا ابشرا واحدا نتبعه فاحیینا وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس او من کان, آیا وہ شخص کان میتا, جو کفر کے موت کا مردہ تھا. اللہ کریم ایمان والوں کو زندہ کہہ دیتا ہے اور کافر کو مردہ کہہ دیتا ہے, کیونکہ ابھی تک اس نے وہ لائٹ حاصل نہیں کر دی جو اس کو زندگی دے دے. او من کان میتا, آیا وہ شخص کان میتا, جو کفر کے موت کا مردہ تھا. فاحیینا, ہم نے اسے زندہ کر دیا, ایمان کی زندگی دے دی. تو یہاں سے علماء نے نتیجہ نکال لیا ہے کہ سارے زندے اللہ کی نظر میں اور سارے کفر والے اللہ کی نظر میں مردوں جیسے. جس طرح مردہ کسی کام کا نہیں, کافر بھی اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں. ٹریس کرنا. او من کان میتا, آیا وہ شخص کان میتن, جو مردہ کفر کے موت سے. فاحیینا, اور ہم نے اسے زندہ کر دیا, ایمان کی نور اور زندگی دے کر. وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس, وجعلنا, اور پیدا کر دیا ہم نے اس کے لیے نورن, روشنی. یمشی بی فی الناس, کہ وہ چلتا پھرتا ہے اسی روشنی کے حوالے سے. فی الناس, انسانوں کے درمیان. تو ایک جانب ایسے جو نور ساتھ لیے چلتے ہیں, جو نور اور لائٹ ساتھ لیے چلتے پھرتے. وجعلنا له نورا یمشی بی فی الناس مینز کہ وہ ذاتی طور پر تو زندہ ہے لیکن اسی نور کو وہ لے کے انسانوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. مینز اوروں کو بھی وہ لائٹ تقسیم, اوروں کو بھی وہ لائٹ تقسیم کر رہا ہے. مینز دعوت کا کام چلا رہا ہے, کافر کو بھی دعوت دے رہا ہے, مسلمان کو بھی صالح اعمال کی دعوت دے رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایک جانب ایسے لوگ, اور دوسری کمم مسلح, آیا ہے یہ کمن مسلو فی الظلمات, آیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرح. فی الظلمات, جو اتھا گہرائیوں میں اور اندھیروں میں بٹکا ہوا ہے. لیس بخارج منہا, کہ اس سے نکلنے کا تصور بھی نہیں اس کے. تو کیا یہ گروہ اور وہ گروہ, اللہ کریم فرماتے ہیں دے آر ایکول, دیٹ ول بی ٹوٹلی انجسٹس اف یو آر اف دی ویو. او صحیح بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں بات ذہن میں. اب جن کی خام خیالی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ لوگ ہمارے مسلمانوں سے بہت اچھے. ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو. مسلمان گناہگار ہوگا, بہت سارے گناہ, لیکن اس کے پاس ایمان والی لائٹ موجود ہے. چاہے وہ دہکتی ہوئی آگ کی طرح تھوڑا تھوڑا نظر, لیکن لائٹ موجود ہے. کسی وقت اگر اس پہ تیز جھونکا ہوا کا آ جائے گا تو بڑک اٹھے. اور یہاں تو سرے سے انہوں نے پھیل ہی نہیں. صحیح, تو اچھی گاڑی, ٹھیک ٹھاک گاڑی, اس کا مین انجن بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور اسی کا کیا ہے, یا یوں کہہ دے کہ اس کی باڈی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اس کی سٹیئرنگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور سیٹ تو ایسے اور رنگ اور پتہ نہیں کہ آدمی دیکھ کے پانی پانی ہو جائے لیکن سرے سے اندر انجن نہیں تو کس کام کا. اور اس کے مقابلے میں یہ ہمارے جاوید صاحب کی چھوٹی سی گاڑی, میں آپ کی گاڑی کی تو توہین نہیں کر رہا, چھوٹی سی گاڑی ہے جو ظاہر لک میں کوئی اچھی معلوم نہیں ہو رہی, اس کے اندر انجن ہے اور تیل بھی ہے, اور اگر آپ اس طرح ٹرن کر دیں تو ابھی دوڑ جائے. تو اب آپ کمپیئر کر لیں کون سی گاڑی اچھی ہے جس کی سیٹس بہت بہتر اور جس کی باڑی بھی چمکتی دمک, مرسیڈیز والی بھائی اندر انجن نہیں ہے, خدا کے بندے کس کام کا ایک ڈانچا کڑا ہو. تو اللہ کریم نے یہاں مثال دے دی کہ مسلمان جو بھی ہو اس کے پاس ایک لائٹ ہے, ایمان والی لائٹ جو میں نے اس کے قلب و دماغ میں ڈال, اس کے اعمال بہت گڑبڑ ہوں گے. نہیں علامہ نے اس لیے کہہ رہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال, اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی ہاں بڑی زرخیز ہے سر, نہیں ہے نا امید اقبال. ویسے یہ بھی کمال کے آدمی تھے ہاں, کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, تو مسلمان کشتی ویراں ہے کشتی ویراں, لیکن جو اصل مٹی ان کی ہے وہ ہے زرخیز, مینز کہ ایمان والی مٹی وہاں موجود ہے, ذرا نم ہو ذرا سی چھڑکا ہو جائے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساتھ او من کان میتن, آیا وہ شخص جو مرا ہوا تھا کفر کے موت کے حوالے سے, فآینا ہم نے زندہ کر دیا, ایمان کی زندگی دے دی, وجعلنا لہ نورا اور دے دیا ہم نے ان کو روشنی, یمشی بھی فنا سے جو چلتا رہتا ہے اسی روشنی کے سارے انسانوں کے درمیان, یا روشنی کے حوالے سے انسانوں کے درمیان کہ وہ اسی لائٹ کی طرف اوروں کو بھی دعوت دے رہا ہے. تو اب یہاں سے یہ نقطہ علماء نے پک کر دیا, دیکھیے کہ اللہ کریم نے بریک نہیں لگایا کہ اومن کان میتن, نیچے آیت میں دیکھیں اومن کان میتن فاحیا, کہ جو کفر کا مردہ تھا اور ہم نے ایمان کی, تو اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا بلکہ پیچھے کہہ دیا جعلنا لہ نورا یمشی بھی فنہ, کہ جنہیں ہم ایمان کی لائٹ دے رہتے ہیں اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس لائٹ کو لے کر انسانوں کے پاس جائے, اس لائٹ کو لے کر انسانوں کے, اگر وہ نہیں جاتا یعنی اس کا تقاضا پورا کہ اللہ نے جو اسے بلیس کر دیا ہے وہ اس بلیسنگ کی پاسداری نہیں کر رہا, تو یہ ہماری ذمہ داری. کمم مسلو فی الظلمات, آیا ہے اس شخص کی طرح جو عطا گہرائیوں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہے, لیس بخارج منہا, جو نہیں نکلنے والا ان گہرائیوں اور اندھیروں سے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں ایک ساتھ ایکول ہیں, عجیب بات ہے, چھ نسبت خاکرہ بعالم پاک, کمپیریزن کا کوئی تصور ہی نہیں, اس کا فیلڈ وہ اندھیروں والا فیلڈ, اس کا میدان اپنی والا میدان, تو میدان ہی دونوں کے مختلف ہے, کمپیریزن تو تب ہوتا ہے جب میدان تو کم از کم ایک ہو. آپ انجینئر اور ڈاکٹر کا تو موازنہ نہیں کروا سکتے, انجینئر کا انجینئر سے موازنہ کریں گے کہ یہ انجینئر اس کے مقابلے میں ذرا, انجینئر کا ڈاکٹر سے کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے, فیلڈ مختلف ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والا فیلڈ یہ علیحدہ اور اندھیروں والا فیلڈ علیحدہ, تو اللہ کریم فرماتے بجائے کہ آپ کمپیریزن کرواتے رہے فیلڈ ہی مختلف. کذالک زین للکافرین, اسی طرح زین, کذالک زین للکافرین, اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے للکافرین, کافروں کے لیے, ما کانوا یعملون, وہ چیز جو اس کا وہ عمل کرتے ہیں جبکہ وہ ایمان والی لائٹ رکھتے ہیں, تو وہ اپنے کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں کردار کے حوالے سے کہ ہمارا کردار دیکھیں اور مسلمانوں کا کردار, ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ دیکھیں اور اپنا عقیدہ دیکھیں. مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کہ یہ جی میں امریکہ گیا, اللہ رحم فرمائے بڑے ولی آدمی تھے, ہم نے دیکھ لیا تھا مولانا عمر صاحب کو, ہم نے دیکھ لیا تھا اور بیان بھی سن لیا, کیسے تھے آپ کے پاس, یہ تو غلطی ہو گئی. ہاں تو مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ, عجیب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو ذہن دے دی, جس طرح اس آدمی کے ذہن میں باتیں القا ہوتی جب وہ بیان کے لیے بیٹھ جاتے. ایک بار رائے بند میں اعلان ہو گیا کہ مولانا کے علماء پروفیسر ایجوکیٹڈ طبقہ اور اسٹوڈنٹس ان کے لیے وہاں پنڈال میں انتظام, تو تبلیغ میں تو یہ نہیں ہوتا کہ فلاں حضرت شیخ حدیث مولانا فلاں صاحب کتاب فرمائیں, وہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کون لگا, وہ کہتے ہیں بھائی نام لینے کی کیا ضرورت ہے, بات کی اہمیت, اگر نام لیا جائے تو اٹ مینس کہ آپ کی شخصیت کو سن رہے ہیں, نہیں آپ بات کو سنیں, اس کو نہ سنیں کہ کون کہہ رہا ہے, اس لیے وہاں کسی کو پتہ نہیں لگتا کون ہے کون کیا. اور جب ایک شخصیت اتنی ابھر جائے بیان کے حوالے سے تو وہ انہیں پیچھے لے جلتے کہ بھائی لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق ہو, وہ آپ کی شخصیت کے در پہ, تو کہتے ہیں اور بلکہ وہ بزرگ وہ خود کہہ جاتا ہے کہ میں ذکر فکر کے لیے پیچھے بیٹھ جاؤں گا, میں نے بیان نہیں کرنا, وہ بیان ہی نہیں کرنا کہ بھائی یہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں آ گئے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, ان کے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا کہ یہ میرے لیے آئے ہیں, یہ میرے بیان سننے کے لیے آئے ہیں, بھائی اللہ والی بات ہے, بات تو ساروں کی ایک ہے, ٹون علیحدہ علیحدہ ہوگا. صحیح, تو مولانا وہ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے تو بیان یقیناً مولانا کا ہوگا. تو جب بیٹھ گئے ہم وہاں, تو مولانا جب بیٹھ گئے کرسی پر تو اس نے جو نظر دوڑائی تو وہ تو صاحب بصیرت آدمی تھے, کچھ لوگ اسے نظر آ گئے جو انہوں نے محسوس کر دیا کہ نہ علماء کے زمرے میں ہیں, نہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہیں, عام لوگ ہیں سادے, اور یہاں آ کے بیٹھ گئے. تو مولانا نے بیان شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا کہ میرے بھائی, جن لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ علماء کے زمرے سے ہیں یا طلباء کے زمرے سے ہیں یا ایجوکیٹڈ فیلڈ میں ان کا تعلق ہے, تو ان کے لیے عمومی پنڈال میں بیان کا انتظام ہے, وہ برائے مہربانی محسوس کیے بغیر عمومی پنڈال میں چلے. لیکن لوگ تس سے مس نہیں ہوئے, تو مولانا نے پھر عجیب بات کہی. اس نے کہا, ہاں مجھے پتا ہے آپ بڑے صالح اور نیک لوگ ہیں, آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی اللہ کی بات ہے چاہے عمومی پنڈال میں سنی جائے یا خصوصی پنڈال میں سنی جائے, تو اس میں کیا فرق ہے, ہم بھی اللہ کی بات سنیں گے. اس نے کہا کہ بات اسی سے مجھے انکار نہیں, لیکن میں جو ہوا بروا رہا ہوں وہ ٹریکٹر کے ٹیوب میں بروا رہا ہوں, سائیکل والے ٹیوب میں بروا دوں تو وہ پٹ جائے. تو آدمی عجیب بات کیا کرتے تھے, عجیب بات. وہ کہتے تھے کہ اللہ کریم نے انسان کو ایک جسد خاکی دیا ہے, اس کے اندر ایک نورانی قسم کی مخلوق روح کے نام سے ڈال. اب یہ جو آپ کا بدن ہے یہ ہے سواری, اور آپ کا اس کے اوپر سوار ہے. اب سواری جتنی مضبوط ہوتی جاتی ہے روح کو بھی اتنا مضبوط کرنا چاہیے, ادروائز وہ سواری پر ٹک نہ سکے گا اور گر جائے گا, بیمار رہے گا, ہر وقت خطرے میں رہے گا, ڈسٹرب رہے گا, کنفیوز رہے گا, اطمینان نصیب نہیں. تو اس نے کہا کہ صبح سویرے آدمی اٹھ کر, تو اس نے کہا کہ بابو لوگ اسے بیڈ ٹائم ٹی یا بیڈ ٹی کہا کرتے ہیں, اور جماعت والے اسے تہجد والی چائے کے جو صبح کی اذان سے پہلی پی جاتی ہے. تو ایک پیالی آپ چائے کے پی لیتے ہیں, بابو لوگوں کی بیڈ ٹی اور جماعت والوں کی تہجد والی چائے, اور پھر آپ صبح کی نماز پڑھ کر ایک پیالی اور پی لیتے ہیں, پھر آپ اشراق کے انتظار میں رہتے ہیں. اشراق اگر آپ نے نہ پڑھی تو پھر بھی آپ ناشتہ کر جاتے ہیں, اور بھرپور ناشتہ جس میں انڈے بھی ہوتے ہیں, کچھ تھوڑا سا شہد بھی ہوتا ہے, کچھ آپ دودھ بھی پی لیتے ہیں, ایک دو پیالی چائے کی بھی ہو جاتی ہے, ایک پراٹھا بھی ہو جاتا ہے. یہ سارے آپ کے جسد خاکی کی خدمتیں ہیں. اور پھر جب آپ دفتر چلے جائیں تو 10 بجے آپ پھر ایک پیالی چائے کی اور 2 بسکٹ لے لیتے ہیں, اور پھر آپ اس کے بعد لنچ کرتے ہیں, اور دفتر سینے سے پہلے آپ پھر ایک پیالی چائے کی لے لیتے ہیں, گھر پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنے سوٹ کو تبدیل کرتے ہوئے باتھ روم میں چلے جاتے ہیں, اور بی بی صاحبہ وہ آپ کے لیے ایک پیالی گرم گرم چائے کی بنا دیتی ہے, آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے, آپ پھر پی لیتے ہیں. بعد میں پھر ڈنر ٹائم ہوتا ہے تو آپ ڈنر کر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹی وی دیکھنے میں ڈائننگ روم میں آپ مصروف ہو جاتے ہیں, بچوں سمیت ٹی وی دیکھ لیتے ہیں. جب بیڈ پہ جانے کا وقت ہو تو اس نے کہا کہ پٹان لوگ وہاں قہوہ پی لیتے ہیں, ہم یہاں کوئی دودھ پی لیتے ہیں, اس میں شہد ڈال کے یا ایک پیالی چائے کی ہو جاتی ہے. اب صبح سے آپ نے دیکھ لیا کہ 7 بار آپ نے اپنے جسے کی خدمت کنٹینیوسلی کر دی, تو جسہ تو فربا ہو گیا, توانا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, سواری بڑی مضبوط ہے, گھوڑا وہ بڑا مضبوط. اب اگر آپ روح کی خدمت نہ کر گئے, روح کو آپ نے نمازوں کی غذا نہ دی, نوافل کی غذا نہ دی, تلاوت کی غذا نہ دی, اعمال صالحہ کی غذا نہ دی, تو وہ کمزور اور نحیف ہو جائے گا, تو وہ ہمیشہ کنفیوز رہے گا کہ ابھی گروں گا اور ابھی گروں گا اور ابھی گروں گا. اس لیے اس نے کہا کہ اس لیے تو لوگوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا. بڑے عجیب فلسفیانہ. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک بار کہہ دیا کہ میں امریکہ گیا اجتماع کے لیے. اس نے کہا کہ امریکہ کا بڑا ذکر سنتا تھا کہ امریکہ اور فالو کرنا چاہیے اور فالو کرنا چاہیے اور فالو. اس نے کہا اس لیے کہ عقائد کی اہمیت ہمارے ذہن میں رہی نہیں, نہ شرعی اعمال کی اہمیت ہمارے ذہن میں رہی. انہوں نے کہا مادی ترقی ہمارے اوپر اتنا غلبہ کر چکی ہے کہ جو لوگ مادیات میں آگے نکل چکے ہیں ہم ان کے مقتدی بن چکے ہیں اور اقتدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا عجیب بات ہے, خوبصورت بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے, ما کانوا یعملون وہ کردار جو وہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اور اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں تکوینی مسائل, اسے کیا کہتے ہیں تکوینی مسائل. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے, فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر گاؤں قصبے اور شہر میں, اکابر مجرمیہ, قریہ کا اطلاق عموماً تو ہوتا ہے گاؤں پر, لیکن قصبہ اور سٹی اور ٹاؤن اور ریاست اور صوبہ اور سب کچھ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اکابر مجرمیہ, اور اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں, فی کل قریت, ہر ایک ریجن میں, ہر ایک گاؤں قصبے اور سٹی میں, اکابر مجرمیہا, ان کے بڑے لوگ مجرم. وکذالک جعلنا, اس طرح ہم بنا دیتے ہیں, فی کل قریت, ہر ایک گاؤں ٹاؤن اور سٹی میں, اکابر مجرمیہا, مجرمیہا اکابر, قصبے کے اور لوکلٹی کے اور ریجن کے اور سٹیٹ کے جو سب سے بڑھ کر مجرم ہو جاتے ہیں, جو سب سے بڑھ کر مجھے, تو اکابرہ ان کو ہم رؤساء بنا دیتے ہیں, سردار بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کے عذاب کا ایک دوسرا طریقہ. یہ اللہ کے عذاب دینے کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جو مجرم ترین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيَا، اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر سٹی اور ہر گاؤں میں، أَكَابِرَ مُجْرِمِيَا، اس سٹی کے مجرموں کو، وہاں کے رؤساء اور سردار، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرتے رہیں، شیطانت کی پلاننگ۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ یہ تدبیر نہیں کرتے مگر اپنے آپ کے لیے، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ انجام اس قسم کے تدبیروں کا کیا ہوگا۔ تو تدبیر کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی تدبیر ساری تباہی کے باعث ہوتے ہیں، لیکن جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے زد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ان اکابر اور رؤساء کو سپورٹ دیتے ہیں۔ دوسری جگہ اس کی تائید، اسی تائید غالباً وہ بھی سورہ انعام ہی میں ہے۔ قاری صاحب بنے کہہ رہا مدد سے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، آیت نمبر 65، قل هو القادر، آیت نمبر 65 سورہ انعام، دیکھ لیا، قل هو القادر، شاید آپ والا 64 ہوگا، قل هو القادر على ان يبعث عليكم، کہیں آپ تو پہلے والا ہنسہ شمار نہیں کرتے، 64 کے ہنسے کے بعد شروع، قل هو القادر، آپ کے دیجئے، ہوا وہی اللہ تعالی، القادر وہ قدرت رکھنے والا ہے، على ان، اس بات پر، يبعث عليكم، کہ بھجوا دے آپ کے اوپر، عذابا، بہت بڑی عذاب، من فوقكم، اوپر کی جانب سے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے کی جانب سے، او یلبسکم شیعاً، یا آپ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم باس بعض، اور چکائے آپ میں سے ایک دوسرے کو دوسرے کی تکلیف، ایک دوسرے کو دوسروں کے ہاتھ عذاب کا نشانہ بنا۔ تو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، من فوقکم، اوپر سے عذاب، بہت ساری قوموں پر اوپر سے عذاب آ گیا، او من تحت ارجلکم، نیچے والی عذاب، بہت ساری قوموں پہ نیچے والی عذاب آ گئی، او یلبسکم شیعاً، یا آپ کے گروہی اختلافات میں اتنے بڑا دوں گا، وہ یذیق بعضکم باس باز، کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں، فار نتنگ، جس پر یہ جو مر رہے ہیں اور مروا رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم کس لیے کر رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کس لیے ہم کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا، یعنی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہاں کسی کو پتہ نہیں، اس لیے تو جب پکڑا جاتا ہے کالا منہ اور پتہ نہیں کیا، وہ دوسرا پکڑا ہے اس کو وہ تو 300 سے بھی آگے جا چکا ہے، ہاں اخبار میں آیا کہ اس نے اتنے کا اعتراف کر دیا کہ میں نے اتنے مروا دیے، بم میں اتنے مروا دیے اور بس میں اتنے مروا دیے اور فلاں۔ اب ان خدا کے بندوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیوں مروایا، جو مرے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں، جو مرواتے ہیں ان کو بھی۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت پر ایک دور آنے والا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ جی مقتول کیوں، انہوں نے کہا کر یہ نہ قتل کرتا تو وہ قتل کر دیتا، اور جس پر نتنگ، یہ تو جس کی گولی پہلی چل پڑی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جسے ہم کہتے ہیں رئیس المفسرین، مفسرین کے صدر، اس سے حضرت عکرمہ جو اس کے لازم ملازم شاگرد ہیں، حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے پوچھ لی کہ جی اس آیت کا ذرا تحقیقی مفہوم، اس آیت کا ہاں تحقیقی مفہوم، اس نے کہا کہ ایک ظاہری مفہوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل آیت وان لکل آیت ظہرا وبطنا، اللہ کریم کے ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک ہڈن مفہوم، باطنی مفہوم۔ تو فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آیت کا ظاہری مفہوم یہ، اوپر سے عذاب آ جائے گا، پتھر برسیں گے جس طرح قوم لوط برسے فار ایگزامپل، نیچے سے آ جائے گا جس طرح قارون دنس گیا، یا نیچے سے پانی آ کر انہوں نے قوم نوح کو غرق کر دیا، صحیح۔ اور اس نے کہا کہ تحقیقی مفہوم من فوقکم، کہ آپ کے اوپر مسلط کر دے عذاب اوپر سے، بتسلط الحکام الظلمہ، کہ آپ کے حکمران ظالم بن جائے، آپ کے حکمران ظالم بن جائیں گے، او من تحت ارجلکم بتسلط العوا او یلبسکم، یا آپ کے درمیان سیکٹیرین بنیادوں پہ یا ریجن کی بنیادوں پہ ایسے اختلافات اور گروہی تعصبات پیدا کروں گا، وہ یذیق بعضکم باس بعض، کہ آپ ایک دوسرے کو مزہ چکا، تو واقعی مزہ چکاتے ہیں لوگ ایک دوسرے، بوری میں بند کر کے پھینک دیتے ہیں، کیوں پتہ ہی نہیں، گدھے پہ بکری کی پونچھ لگا کے، اللہ اکبر، ان اللہ و انا الیہ راجعون، نہیں انسانوں کو جس انداز سے بوری میں بند کر کے پھر گولی مار دیتے، گولیاں مار دیتے، اس کے اعضا کاٹ کاٹ کر پھر گولی بھی بعد میں مار دے، زبانیں کاٹ، بلکہ ایک بار اخبار میں آیا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ کسی خاتون کے سینے کاٹ کر پھر اسے ہلاک کر، یہ کوئی انسانیت ہے؟ جو ٹارچر سیل بنائے تھے اس کی کوئی ویڈیو وہاں ریلیز، اللہ، اس ویڈیو کو دیکھنا بھی کوئی سنگدل آدمی ہی دیکھ سکتا، کوئی سنگدل آدمی، ہی دیکھ سکتے. میں تو وہ جسٹ فار نتھنگ, اگر کسی آدمی کو, آدمی تو کیا, کسی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر سے ایک انتہائی اہم جنرل کو صرف اس بنیاد پہ نکال دیا, اس کے سارے جہاد کو کراس کر کہ آپ سکھوں کے خلاف جتنے سارے لڑے, اب عمر بھر آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور روتے رہے اور روتے رہے اگر آپ کا یہ گناہ معاف ہو جائے. حالانکہ اس نے جان جھونکوں میں ڈال کر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سکھوں اور رنجیت سنگھ کے خلاف زبردست جہاد لڑی, زبردست جہاد لڑی, لیکن اس آدمی نے ایک بار پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا, ایک کتا دوڑ رہا تھا اور اس نے اس کو تیر مارا, اس کو تیر مارا اور وہ تیر اس کے سر میں جا رہا ہے اور وہ ٹاؤں ٹاؤں ٹاؤں کرتا رہا اور چیختا, اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے غصے ہو گئے کہ آپ ایسے باہر ہو گئے کہ ارے بھائی اس کتے نے آپ کا کیا بگاڑ, یہ اللہ کی مخلوق, اگر اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھے کہ آپ کو کس جرم میں اس خدا کے بندے نے تیر مارا, اور اس نے کہا کہ ابھی ہی بستر اٹھا کے چلے جاؤ, اس نے بہت سارے جرم کیا, اس نے کہا کہ میرا جرم توڑا کیا ہے, خدا کا جرم کیا ہے, اللہ سے ہی معافی مانگتا رہا ہے. اور حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید دونوں وہ کتے کے پیچھے دوڑتے رہے, پاپ پاؤں میں جوتے بھی نہیں ڈالے, وہ کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے کہ اس کتے کو پکڑ کر اس کی مرہم پٹی کرائی جائے, وہ بالاکوٹ کے قریب پہاڑوں میں دوڑتے رہے تھا, آ کے وہ کتے کو پکڑا اور کتے کو لے آئے, اس کا تیر نکال دیا, اور جو ان کے ساتھ جراح تھے اس جراح سے کہہ دیا کہ بھائی اس کے لیے آپ مرہم پٹی کا انتظام کر دیں, اور اپنے ٹینٹ میں سلا دیا اس کتے, اس کتے کو, اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا تو سید صاحب اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا کہ خدا بندہ سابقہ اقوام کو آپ نے عمومی عذاب کے ذریعے مروایا, سابقہ امتوں کو آپ نے عمومی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا, میری امت کو بچائے, تو اللہ کریم نے کہہ دیا فعلت یا محمد, میں نے اسے کر دیا, ڈن, منظور کر دیا. میں نے کہا خداوندہ میرے امت کے چہرے اجتماعی طور پر نہ بگڑ, جس طرح آپ نے قوم داؤد کے چہرے بگاڑ کر ان کو خنزیر بنا دیا اور امت عیسیٰ کے چہرے بگاڑ کر آپ نے انہیں بندر بنا دیا, تو خداوندہ میری امت پہ عمومی انداز سے یہ عذاب نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کیسے اس طرح ہوتے جائیں گے, جس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے اس قسم کے واقعات, ان عذابوں کے امثال آپ کو ملتے جائیں گے, لیکن کسی خطے, کسی ایک کارنر پر کسی قوم کو اللہ نے اجتماعی طور پر زلزلے سے تباہ کر دیا, تو آپ کا کوئی خطہ زلزلے سے تباہ ہوگا, لیکن اجتماعی امت وہ زلزلے سے تباہ نہیں ہوگی. بہت ساری قوموں کو, سارے کے سارے قوم کو اللہ نے دنسا دیا, تو آپ کا کوئی کارنر بھی دنس جائے گا لوگوں سمیت, لیکن اجتماعی طور پر پوری امت کو اللہ دنسائے گا نہیں. صحیح, تو میں نے کہا کہ خداوندہ اجتماعی مسخ اور ڈسفگریشن نہ, تو اللہ کریم نے فرمایا ڈن, یہ بھی ہو گیا. اور پھر میں نے کہا کہ او خداوندہ میرے امت کے اندر گروہی تعصبات ایسے نہ بڑھیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے, تو اللہ کریم نے فرمایا تین ہی طریقے ہیں عذاب کے, جب دو ڈن ہیں تو میرا قانون, میں تو سرے سے ٹوٹلی قانون کو تو ویڑا نہیں کر سکتا. جاءتم آیتن, آ جاتی ہے ان کے پاس کوئی آیت, آیتن کوئی آیت قرآن کریم کا, اور قرآن کریم کی ہر ایک آیت رسول پاک کا معجزہ. میتھڈالوجی میں ہم نے یہ بات کر کہ قرآن کریم کی ہر آیت رسول پاک کا. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ, اور جب آ جاتی ہے ان کے پاس قرآن کریم کی کوئی آیت, قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں, لن نؤمنا, ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس کو, حتی نوتا, تا کہ ہمیں دیا جائے, بسلما اوتی رسول اللہ, ان معجزوں کے مشابہ معجزے جو سابقہ انبیاء کو دیے گئے تھے. آپ ہمیں الفاظ کی ہیرا پیری سے گمراہ کرنا چاہتے, نہ تو آپ صالح کی طرح کسی پہاڑی سے پریگننٹ اونٹنی نکالتے ہیں, نہ آپ اپنی چڑی کو حضرت موسیٰ کے سام کی طرح سام بناتے ہیں. صحیح, لوگ اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں, قادومین قریب ہو گئے, قریب ان سینس کہ یہ اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگاتے ہیں, کس سلسلے میں؟ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تاکہ آپ کو ڈائیورٹ کر سکیں اور ڈیویٹ کر سکیں, عن الذی, اس قرآن سے, اوحینا الیکا, جو ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو, لتفتری علینا, تاکہ آپ ہمارے کو اٹریبیوٹ کر سکیں غیر قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا. وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے کوئی دوسری بات کہہ دیں اور کہیں کہ یہ بھی اللہ کی بات ہے, تھوڑی بہت گنجائش نکال. کیا کہہ دیا؟ تھوڑی بہت گنجائش, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ آپ تھوڑی بہت گنجائش نکال. وَإِذَلَّ تَخَذُوكَ خَلِيلًا, اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنائیں گے, پھر دشمنی ختم کر دیں گے. وَلَوْلَا أَنْصَ, لیکن آپ کیوں کمپرومائز نہیں, گنجائش کیوں نکالتے نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو مضبوط کیا ہوا. وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ, اور اگر ہم آپ کو استقامت اور استحکام نہ دیتے, لَقَدْ كِدْتَ, ترکن الیہم شے ان قلیلا, تو آپ بھی تھوڑے بہت انہی کی جانب انکلائن اور ڈکلائن ہو جاتے, تھوڑا بہت ہو جاتے, لیکن یہ تو ہم آپ کو پکڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ کہ نہیں, دیر ول بی نو اینی کمپرومائز. بات ذہن میں آ رہی, کیونکہ انسان اگر اللہ کی تائید پیچھے نہ ہو تو انسان تو بگڑ جاتا ہے کیوں, اور جب پوری کی پوری سوسائٹی, چاہے چودھری صاحب جیسا مضبوط انسان ہی کیوں نہ, لیکن پوری کی پوری سوسائٹی مخالفت میں یہ کہتا ہے بھائی بس چلو چھوڑ دیں, ارے جو کچھ کرتے ہیں کر دے رہے, لیکن جب اللہ کی تائید ہو اب ڈٹ جائے کہ نہیں بس بات یہی. تو اللہ کریم نے فرمایا رسول کریم سے کہ اگر ہم آپ کو استقامت نہ دیتے تو آپ بھی انکلائن ہو جاتے. ولولا ان ثبتناک لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا, اور اگر آپ ہو جاتے تو اللہ کریم نے وارننگ دے دی کہ پھر نتیجہ آپ کو معلوم ہے. وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَيْفَ الْحَيَاةِ, اور پھر ہم آپ کو چکا دیتے دنیاوی زندگی میں عذاب کا مزہ. وَضَيْفَ الْمَمَاتِ, اور موت کے بعد عذاب کا مزہ. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر بھی نہ ڈھونڈ پاتے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ, اور یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, تاکہ آپ کے جڑے اکاڑ دیں مکے والی زمین سے, تاکہ آپ کی جڑیں اکاڑ دیں مکے والی زمین سے. تبھی تو آپ کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ وہ ڈا رہے ہیں. اب بلال کو جو انگاروں پہ لٹا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ آپ سے مکر جائیں اور آپ کے لیے یہاں تل درنے کی جگہ نہ, یا آپ سے لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ, تو اگر لیڈنگ پرسنلٹی سے لوگ ٹوٹ جائیں تو وہ لیڈری کس پر کرے گا؟ ہاں پھر وہ خود بخود لیڈری چھوڑ دیتا ہے, فلاں نے ریزائن کر دیا. کیا کر دیا؟ بس ریزائن کرے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ, اور تاکہ کادو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ, تاکہ اکھاڑے آپ کو مکے کی سرزمین سے. لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, اور نکال سکیں آپ کو اس سے. وَإِذَا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ, اور اگر نکالا آپ کو, جس دن بھی آپ کو نکالا تو نتیجہ. وَإِذَا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ, پھر یہ وقت نہ گزار سکیں گے آپ کے بعد مکے معظمے میں امن سے. إِلَّا قَلِيلًا, مگر بہت تھوڑی مدت کے, بہت تھوڑی. پھر آپ کی لانچنگ ہوں گی اور آپ کے عساکر ہوں گے اور پھر حملے ہوں, پھر ان کا جینا دو بار ہو جائے. شام سے کسی قافلے کو یہاں امانت سے نہیں پہنچا سکے, اور یہ عذاب کا ایک انداز تھا جو اللہ نے اہل مکہ کو دینا شروع کر دیا. سنت من قد ارسلنا, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میرا پرانا طریقہ ہے کہ جب میرے جانب بلانے والے آدمی کی دل اتنی دکائی جائے کہ اسے وطن سے بھی نکالا جائے تو پھر ہم اپنا طریقہ وہ اپلائی کر دیتے. سنت من قد ارسلنا, یہ طریقہ ہے ان لوگوں کے حوالے سے جنہیں ہم نے بھجوایا تھا قبل کا, آپ سے پہلے. من رسلنا, ہمارے پیغمبروں میں سے. جب میں نے بابل والوں کو ہلاک کرنا چاہا تو ابراہیم کو نکال دیا, جب میں نے قرآن قوم لوط کو ہلاک کرنا چاہا تو حضرت لوط کو نکال دیا سدو, جب میں نے قوم نوح کو ہلاک کرنا چاہا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی میں سوار کر کے نکال دیا, جب میں نے اہل مدین کو ہلاک کرنا چاہا تو شعیب کو. انہی لوگوں نے اس کا جینا دو بر کر دیا, وہ نکل گیا. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تقوینی فیصلہ یہ تھا کہ یہ نکلیں اور بعد میں ان کا بیڑا غرق. تو جس دن بھی آپ کو نکالیں تو ہم اپلائی کر دیں. چوری صاحب, اب قرآن کریم پر آپ کا ایمان پختہ ہوتا رہا ہے کہ نہیں؟ ضرور. وہ ہمارے بس ایک سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے جو شروع کر دیا تو فتح مکہ پہ جا کے وہ ختم ہو گیا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ ہمارا طریقہ ہے ان لوگوں میں, ان لوگوں کے ساتھ. یہ ہمارا طریقہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ہم نے بھجوا دیے تھے آپ سے پہلے. من رسلنا, اپنے رسولوں میں سے. ولا تجدوا لسنتنا تحویلا, اور آپ کبھی نہ پائیں گے ہمارے سنت اور طریقے کے لیے ڈائیورشن, یعنی ہمارے طریقے میں کبھی ڈائیورشن نہیں آتی. اقم الصلاۃ, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تک میں آپ کے نکلنے کا حکم نہ دوں آپ کو تو تبھی تک آپ نے کمٹمنٹ کرنا ہے نمازوں کی, بس بندگی ہی کرتے رہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ستایا جاتا زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ آ کے نماز پہ کرے, کیوں نماز میں آدمی کو سکون مل جاتا, ڈائریکٹ ہو جاتا ہے نا ہارٹ لائن. کہاں خدا کرے ہم بھی ہارٹ لائن پہ ڈائریکٹ ہوں, ہماری توجہ نہیں بنتی, اگر توجہ بنی تو ساری مصیبتیں چلی جاتی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, آپ نماز قائم کریں لدلو کے شرم سے سورج کے زوال کے بعد الا غسق اللیل رات کی تاریکی تک وقرآن الفجر اور صبح کی نماز پڑھیں ان قرآن الفجر تاکہ صبح کی نماز کا نہ مشہودہ یہ ملائکوں کے حاضری کا وقت ہے ومن اللیل اور رات کے وقت فتحجد بھی تحجد پڑھا کریں نافلۃ لک یہ آپ کے لیے ایک زائد میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ عسا یبعثک ربک مقاما محمودا تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا وقر رب ادخلنی اور جب آپ مکہ سے نکلیں جب آپ مکہ سے نکلیں تو آپ یہ دعا پڑھیں کہ رب ادخلنی مدخل صدق خداوندا مجھے داخل کر دیں مدینے کے اندر مدخل صدق بہترین داخلہ اور انٹرنس دے دے واخرجنی اور مجھے نکالے مکہ سے مخرج صدق بہترین ایگزٹ دے دے واجعل لی اور دے دے مجھے من لدنکا اپنی جانب سے سلطان النصیر مضبوط قوت وقل جا تو مضبوط قوت اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ قیصر و کسریٰ کو چیلنج کر دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں قیصر و کسریٰ اور سپریم پاور کو چیلنج کرے اور بیک کو چیلنج کر دیا اور صرف دو کو نہیں ادھر بحرین والے کو چیلنج کر دیا وہاں پہ مصر والے کو چیلنج کر دیا وہاں پہ یمن والے کو میں پہنچ رہا ہوں ایران والا یہ کس طرح وقل جا الحق اور جب آپ واپس آ جائیں مکہ معظمہ تو آپ کہتے رہیں کہ جا الحق اللہ کا دین حق آ پہنچا وزحق الباطل اور باطل اپنی موت آپ مر گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 360 بتوں کو باہر پھینکواتے رہے اور اسے توڑتے رہے تو یہی آیت پڑھتے رہے کہ جا الحق وزحق وقل جا الحق وزحق میں آپ کو ایسی تفسیر سناتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ سارا نقشہ وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا تحقیق باطل اپنی موت آپ مرنے والی چیز تھی وننزل من القرآن ما هو شفاء اور ہم نے نازل کر دیا یہ قرآن کریم شفاء قلب و دماغ کے لیے بہترین علاج یہ قلب و دماغ کے لیے بہترین علاج یہ روح کے لیے بہترین علاج ہے ورحمت للمؤمنین یہ اللہ کی مرضی ہے مومنوں کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارہ اور یہ قرآن کریم اضافہ نہیں کرتا ظالموں کے لیے مگر نقصان ہی نقصان میں ان پہ منفی اثر کرتا ہے ظالموں پہ یہ قرآن منفی اثر کرتا رہتا ہے نیگیٹو اثر کرتا رہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ یہ انسان کی فطرت کی بات کر رہا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اور جب ہم احسان کر جاتے ہیں اور نعمت دے دیتے ہیں کسی غیر شاکر کیسے انسان کو غیر شاکر انسان کو تو وہ کیا کرتا ہے اعرضہ وہ منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے دین سے وَنَعَا بِجَانِبِهِ وَنَعَا بِجَانِبِهِ اور بڑا دور بھاگتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ لیکن جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے کَانَ يَئُوسًا تو وہ اللہ کی رحمت سے نا امید بن جاتا ہے قل آپ کے دیجئے انہیں کُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ کہ سارے عمل کرتے رہے عَلَى شَاكِلَتِهِ اپنے طریقے پر بس چلو کرتے رہے جب نہیں مانتے میری بات کو تو جو مرضی ہے کرتے جب آدمی کسی سے تعلق کٹا کر دیتا ہے تو کیا کہہ رہتا ہے بھائی جو بھی مرضی چلو باڑ میں چلے یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفر کو ویریفائی کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے بس آپ کرتے رہیں میں اس کو بھی اپروو کرتا ہوں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کر دیا کہ چلو باڑ میں چلو قل آپ کے دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ ہر ایک عمل کرے اپنے طریقے سے جو اس نے بنایا ہے ورب ربکم عالم آپ کے پروردگار بہترین جاننے والا ہے بمن ہوا آدھا سبیلا کہ کون راستے کے اعتبار سے ہدایت والا راستہ اپنا چکا ہے ویسألونک عن الروح یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کی حقیقت کیا ہے آپ ہمیں یہ روح اور روحانی تربیت اور روح کی پاکیزگی اور یہ درس دیتے رہتے ہیں قرآن روح کے لیے سکون ہے اور اطمینان یہ روح کیا بلا ویسألونک عن الروح قل آپ کے دیجئے الروح من امر ربی روح میرے پروردگار کا حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور نہیں دیا گیا آپ کو اس معاملے میں بلکہ بہت تھوڑا سا علم کہ بھائی روح آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آج تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھائی روح کیا بلا ہے امریکہ والوں کو پتہ ہے کہ یہ روح کیا بلا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے اعتراضات اور ان کے شبہات اور ان کے آبجیکشن کے اساس پہ آپ کے پروگرام میں کوئی کمزوری نہیں آنی چاہیے اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو ہم قرآن وڈرا ہم کیا کریں گے؟ اور جب قرآن وڈرا ہوگا تو آپ ہمارے مقابلے میں کوئی سپورٹر پر نہیں پائیں گے. مینز کہ رائٹ اوے ہمارا ڈنڈا آپ کے سر پہ پڑے. وَلَئِن شِئْنَا اور اگر ہم نے چاہا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ تو ہم لے چلیں گے وہ قرآن جو ہم نے آپ کو وحی کر دیا ہے. ثُمَّ لَا تَجِدُ پھر آپ نہیں پائیں گے لکا اپنے لیے بھی اس قرآن پر غلینا ہمارے مقابلے میں وکیلن کوئی سپورٹر. الا رحمت من ربک مگر یہ قرآن رحمت آپ کے پروردگار کی. ان فضلہ کان علیک کبیرا تحقیق اللہ کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے. قل آپ کے دیجئے. انہوں نے کہہ دیا ہاں آپ ہمیں ان آیات مایات سے بہکاتے رہتے ہیں کہ یہ میرے معجزے ہیں, یہ آیت نازل ہوئی میرا معجزہ ہے, ہم چاہے تو اس طرح بنا سکتے ہیں, ہم چاہے تو اس طرح بنا سکتے ہیں. اللہ کریم نے کہہ دیا یہ کیا چاہیں, ان کے باپ دادے زندہ ہو اور جنات کو بھی ساتھ شامل کرنے ایک آیت بھی نہیں. قل لئن اجتمعت الجن والانس آپ کے دیجئے. قل لئن اجتمعت الانس والجن اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات علا اس بات کے لیے ان یاتوا بمثل ہذا القرآن کہ وہ لا سکیں اس قرآن کے مثل ایک کتاب. لا یاتون بمثل وہ نہیں لا سکتے اس کے مثل کوئی کتاب. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کہ وہ ایک دوسرے کے مکمل سپورٹ وداؤٹ. ظهیر کا معنی کہ شانوں سے شانے ملا, ظهیر کا معنی شانوں سے شانہ ملانا, ظهر کا معنی ہے بیگ, اور ظهیر کا معنی شانوں سے شانہ ملا کر. اگر تمام انسان اور جنات شانوں سے شانے ملا کر قرآن کا مقابلہ کر, لوگوں کی اکثریت وہ بک بک, لوگوں کی اکثریت بک بک کرتی رہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ اب یہ کنسول ہے, تسلی ہے رسول پاک سلسلہ تو تسلیات. کہ میرے پیغمبر آپ برا نہ مانے, یو میں ناٹ فیل گریف اینڈ سارو, یو میں ناٹ بی ان گریف اینڈ سارو, آپ نہ کریں سر, کیونکہ یہ روٹین بزنس چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر کے پیچھے انسان اور جنات اور دونوں کے شیطان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا اور اس طرح ہم بنا دیتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر پیغمبر کے لیے عَدُوًّا دُشْمَن کون دشمن. مخالفت نہ ہو تو پھر کام کا مزہ نہیں ہوتا, مخالفت نہ ہو تو پھر الاشیاء, عرب کہتے ہیں الاشیاء تعرف بِأَزْدَاد کسی بھی چیز کی اہمیت آپ اس کے اپوننٹ سے معلوم کریں, اس چیز کا جو اپوزٹ ہے, اس چیز کا جو اپوزٹ سے اس کی ویلیو. اب لائٹ اسی کی قدر و قیمت ہمیں کس چیز نے معلوم کروا دی؟ اندھیرے نے, اندھیرے نے. ہم سیر ہو جائیں تو سیر ہونے کی قدر و قیمت ہمیں کس چیز نے؟ اگر آدمی کو بھوک نہ لگے تو اسے سیر ہونے کا کوئی مزہ آتا ہے؟ آتا ہے. اگر آدمی کو پیاس نہ لگے تو اسے پانی پینے یا سافٹ ڈرنک پینے کا کوئی مزہ ہاں آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے اپوزٹس میں چیز کی قدر و قیمت رکھ دی ہے, اور پیغمبر کو تو میں اوپر لے جانا چاہتا ہوں, اس لیے اس کی اپوزیشن سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جنات کے شیطان تو لگے ہی رہتے ہیں, انسانوں کے شیطان بھی اس کے خلاف لگے, اور اللہ کریم نے اپنے جانب منسوخ کر دیا کہ میں نے بنا دیے ہیں, انہیں ان کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اوپر چل. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا, اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے ان چھوڑانے. اللہ نے اچھی بات کہی کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, جب عقاب اس طرح پر مار مار مار مار اب کوئی ایسی ہوا اور ونڈ نہیں کہ وہ عقاب کا منہ موڑ سکے. کوئی ونڈ عقاب کا, باقی سارے پرندوں کا منہ موڑ لیتے ہیں, سارے پرندوں کے منہ کو موڑ. عقاب کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کا منہ نہیں موڑا سکتے پیچھے کی طرف, وہ ریورس گیئر نہیں لگاتا. البتہ وہ جو اپوزٹ ہوا آ جاتی ہے تو اس کی فلائٹ اوپر چلی جاتی ہے, اس کی فلائٹ, کیونکہ وہ اس کے اس جگہ جو مار دیں تو اوپر چل جاتا. اللہ نے کہا کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے. تو اڑان کی قوت مضبوط ہونی چاہیے, تو اپوزٹ سائڈ سے جو ونڈ آتا رہے گا وہ آپ کے اڑان کو اوپر لے چلتا رہے. لیکن اگر آپ کی اڑان کی قوت ہے تو معمولی سے ونڈ آ کے بس ہم نے چھٹی کر دی, جی سارے لوگ ہمارے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, بس ہم نے دین کا کام ہی چھوڑ دیا. تبھی جو مخالف ونڈ یہ چلتا رہا تھا پیغمبر کے خلاف, یہ اس لیے کہ پیغمبر کا کام پروان. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ. اس آیت کو ذرا محفوظ رکھ کر آپ واپس سورہ فرقان پر چلے جائیں, اور چلے جائیں آیت نمبر 31 پر. آیت نمبر 31 دیکھ لیا, کوئی 19 پارا ہے, صفحہ بتائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ اب دیکھیے یہ دونوں کو دیکھیں, دونوں جگہوں کو دیکھیں, دونوں آیتیں ایک قسم کے الفاظ سے شروع ہو جاتی. دیکھ لیا چوری صاحب نے نکال لیا آیت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا یہاں تک آیت ایک جیسا, کہ اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں ہر پیغمبر کے لیے عَدُوًّا دشمن. آج کے سبق میں کہہ دیا شیاطین الجن والانس, انسی شیطان اور جنی شیطان, انسی شیطان اور جنی شیطان, اور یہاں کہہ دیا کہ عدو دشمن بنا دیتے ہیں من المجرمین مجرموں کے گروہ میں سے. وکفا بربک ہادیا و نصیرا, اور کافی ہے آپ کا پروردگار پیغمبر کو ہدایت دینے والا اور اس کو سپورٹ کرنے والا. اس کو دشمنوں کی کیا پرواہ ہے جبکہ اس کا پروردگار اس کا سپورٹر ہے اور وہ اسے گائیڈ کرنا. تو آج کے سبق پہ واپس آ جائیں کہ اللہ پیغمبر, یعنی جس آدمی سے اللہ کوئی کام لینا چاہتا ہے کس طرح قدم قدم پہ اسے کنسول کرتا رہے, صحیح. ادروائز انسان میں تو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں. اگر میں دین کی بات کروں ساری کمیونٹی میری مخالف ہوں, بھائی مجھے کیا دیوانگی ہوئی ہے. لوگ مزے اڑاتے رہتے ہیں امریکی زندگی کے اور ہم نے ویسے اپنا جینا دوبھر کر دیا ہے, چلو ہم بھی ذرا مزے اڑائیں. لیکن اگر اللہ آپ سے کام لینا چاہیں تو اللہ آپ کو استقامت اور اسٹیبلٹی دے دیتا ہے کہ نو ڈونٹ میک اینی کمپرومائز, دیز آر دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دس از دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں کی جو زرق برق زندگی ہے نا, یہ ہم مولویوں کے ایمان کو بھی گڑبڑ کروا دیتی کہ بھائی اگر مصیبتیں جھیل لی تھی اور مخالفتیں جھیل لی تھی تو پاکستان سے کیوں اٹھ کے آئے, بس وہاں ہی کافی تھی. تو یہاں تو ہم مصیبتیں جھیلنے کے لیے نہیں آئے, اور زیادہ چلتا اور زیادہ چلتا. تو اگر ہم یہاں یہ کہیں کہ بھائی یہاں تو باد مخالف اس سے بھی زیادہ تیز ہیں, بھائی یہاں تو لوگ مزے اڑاتے ہیں, مرسیڈیز میں بیٹھے رہتے ہیں اور بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے رہتے ہیں, اور کچھ کنسولیشن ہو جائے تو ہم بھی ذرا کمپرومائز ہی شروع کریں, زندگی ذرا اچھی گزرے گی زندگی ذرا. کیونکہ اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق بات کریں تو سارے لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں, سارے لوگ آپ کے, کیونکہ ایک ہے انسانی فطرت, ٹھیک ہے, اور انسان کی فطرت بنیادی طور پر برائی پسند نہیں. انسان کی فطرت بنیادی طور پر برائی پسند نہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, اللہ کریم نے انسان کو پیور نیچر, فابواہ یہودانہ و نصرانہ و مجوسانہ, اس میں جو برائی آپ دیکھتے رہتے ہیں اس میں سے 99.9% معاشرے کا اثر ہے. کسی بھی انسان کے کردار و عمل میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے. پاکستان میں ایک آدمی ٹھیک ٹھاک یہاں امریکہ میں آ جائے تو وہ پھر وہ مشروب طاہر پینا شروع, جو پاکیزہ مشروب ہے وہ پینا شروع کرے, وہاں ٹھیک ٹھاک یہاں پہ رنڈیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ میں پن چکا اور وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکتا اور نہ کنٹرول نہ کر سکا تو پھنس گیا. بھائی پاکستان میں رہا تھا وہ کسی بھی سودی کاروبار میں انوال نہیں ہو رہا تھا, یہاں پہ آ کے ہم مولوی پھنس جاتے ہیں. مولوی پھنس جاتے ہیں کہ ہونا چاہیے کہ ضروریات ہیں, آدمی نہیں گزارا کر سکتا, گھر تو جی بنیادی ضرورت. ہم کہتے ہیں واپس چلے جائے پاکستان, کیا بنیادی ضرورت ہے؟ مولوی زیادہ پھنس, اور مولوی جو پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے مولویو, یہ وہ دستار بندی کروا رہے تھے اپنے شاگردوں کی, تو وہ کرواتے لوگ گمراہ ہوتے جائیں, آپ انہیں گائیڈ کریں گے, آپ گمراہ ہو جائیں گے کون ہے گائیڈ کروا. انہوں نے کہا کہ آپ تو لوگوں کے مقتدا بن جاتے, آپ لوگوں کے مقتدا, تو آپ اگر تھوڑی حرام خوری کریں گے تو لوگ کو اساس بن کے عمل کو اساس اور بنیاد بنا کر وہ تو 100% حرام خوری میں لگ جائے. کیوں حضرت کیوں؟ اچھا تو اس لیے تو میں جب کسی کے ساتھ جاتا ہوں تو یہاں تک تو کمپرومائز کر جاتا ہوں کہ کسی سے انہیں زیادہ سختی نہیں کرتا کہ بھائی آپ لوگ یہ غیر مضبوط گوشت کیوں کھاتے رہتے ہیں, صحیح, بس صرف یہی پوچھ لیتا ہوں کہ گوشت آپ کہاں سے لے, بلکہ سرے سے گوشت کھاتا ہی نہیں, ٹچ ہی نہیں کرتا, اور بدمزگی نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ وہاں میں پوچھا کروں کہ بھائی آئیں آپ, میں آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں. صحیح, اب گوشت کے لیے بھائی یہ پیٹ ہے بیڑا غرق ہو, اس کا اس نے بہت سارا کھا لیا, اس کا بیڑا غرق ہو, اس نے کبھی اعتراف نہیں کیا کہ میں نے کچھ کھا لیا. وہ میرے دادا جان وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دنیا میں سب سے منکر چیز جو ہے وہ انسانی پیٹ ہے. اس نے کہا کہ یہ ہمیشہ انکاری کرتی رہی, یہ کبھی نہیں کہے کہ میں نے کچھ اچھا کچھ کھایا, صحیح ہے. تو یہ منکر پیٹ ہے, اور یہ پیٹ کو آپ کنٹرول کریں, یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے وہ سلاد کھائیں, بس مسئلہ ہی ختم. کیوں مسئلہ ہی ختم؟ کو بار کوئی رہتا ہے جی وہ بس جی ہاں کی, میں کہہ رہتا ہوں کہ آج جی بس کھائے نا, جی ہاں کی تو یہاں کی کھائے, اب آپ مجھے کیوں مجبور کروا دیں کہ میں بھی کھاؤں؟ اور میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ تفسیر کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دے مسٹ بی کمیٹڈ, کیونکہ تفسیر تو ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں, صحیح ہے. جس چیز کے متعلق ہم نے تفسیر سے تفسیر میں کہہ دیا کہ یہ نہ جائے, پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹچ نہیں کرنا, ادر وائز لوگ کہیں گے یہ لوگ ہیں خالد صاحب کے پاس بیٹھے رہتے ہیں تفسیر پڑھتے رہتے ہیں, یہ بھی کہتے رہتے ہیں تو اٹ مینس کہ دیٹس اوکے, کہ دیٹس اوکے. تو نیچے دیکھیں, وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر پیغمبر کے لیے دشمن, شیاطین الانس والجن, انسی شیطان اور جنی شیطان, کیونکہ شیطان یا شیطانت کی سرکشی کا نام ہے, شیطانت کی چیز ہے سرکشی کا نام ہے. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض, یوحی بعضهم الی بعض, جو وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, زخرف القول, بڑا رولڈ گولڈ کے وسوسہ جو ڈالتا ہے, مینز جو بات آپ کے سامنے کرتا رہے گا بڑا رولڈ گولڈ قسم, بڑا روڈ گوڈ قسم کا وسوسہ. زخرف القول, زخرف کا معنی ہے روڈ, زخرف کا معنی ہے روڈ گوڈ. ایک ہوتا ہے گولڈ اور ایک ہوتا ہے گولڈن اور ایک ہوتا ہے روڈ گوڈ. روڈ گوڈ دیٹ از ناٹ ایکچولی گولڈ, اس کا شیپ بنا دیا ہے, یا جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں شوگر کوٹڈ ٹیبلٹ, وہ کچھ کچھ ہوتے ہیں نا. تو زخرف القول, زخرف القول شوگر کوٹڈ ٹیبلٹ بنا دیتا ہے. زخرف القول وہ روڈ گولڈ بات بنا دیتا ہے غروراً, تاکہ دھوکا میں ڈال سکے, دھوکا میں ڈال سکے. ولو شاء ربک ما فعلوا. اب اللہ کریم نے فرمایا یہ کام بھی اللہ کا ٹیسٹ ہے کہ اللہ نے انسی شیطانوں اور جنی شیطانوں کو یہ بات کیوں کنٹرول میں دے دی کہ وہ یہ کام کر سکیں اور بہت ساروں کو گمراہ کر سکیں. اللہ کریم نے فرمایا یہ تو ٹیسٹ ہے. ولو شاء ربک, اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ ایسا نہ ہو, اگر آپ کا پروردگار چاہتا کہ ایسا نہ ہو تو ما فعلوا, وہ قتل ایسا نہ کر سکتے تھے. فذرہم, تو او میرے پیغمبر فذرہم, چھوڑ دے ان کفار کو. ما یفترون, اور وہ جو کچھ فیبریکیٹ کرتے رہتے ہیں اس کو بھی. ولتصغى الی افئدۃ الذین لا یؤمنون, اور یہ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا میں نے انسی اور جنی شیطان کو وسوسوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. لتصغى الی, تاکہ مائل ہو جائیں الی, ان کے وسوسوں کو. افئدۃ الذین, ان لوگوں کے قلب و دماغ. لا یؤمنون بالآخرہ, جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. ولیرضوہ, اور تاکہ یہ, ولیرضوہ, اور تاکہ یہ خوش کر سکے اس شیطان کو. ولیقترفوا, اور اس لیے کہ یہ کرتے رہیں. ما ہم مقترفون, وہ بات جو وہ کرتے رہتے ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب. آیا آپ لوگ او کفار مکہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو میڈیٹر بنا دوں, کسی اور کو میڈیٹر بنا دوں, اسی کے قول کے اساس پر میں آپ سے فیصلہ کر دوں. افغیر اللہ, آیا اللہ کے علاوہ اب تغی میں ڈھونڈ لوں حکما, کوئی دوسرا حکم اور میڈیٹر یا سالس آربیٹریٹر. وہو الذی, حالانکہ وہ اللہ وہ ذات ہے. انزل الیکم الکتاب, جو نازل کر چکے ہیں آپ کے پاس قرآن کو. مفصلا, بڑا تفصیلی اور ان ڈیٹیل. تو وہ اللہ جو سپریم اور ساورن ہے اور اس کا قانون جو قرآن کی شکل میں موجود ہے, ان دونوں کو چھوڑ کر میں کسی غیر کے کا میڈیٹر بنا یا اسے فیصل بنا دوں. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دے دیا ہے کتاب. یعلمون انہ منزل من ربک, وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے بالحق کے یقیناً. فلا تکونن من الممترین, آپ لوگ نہ بن جائیں شک کرنے والوں میں سے. وتمت کلمت ربک, اور تکمیل کیا گیا ہے, تکمیل کر دیے اللہ تعالیٰ نے اب پروردگار کے کلمات کو. صدقاً, سچائی سے بھر دیے اللہ کریم نے اپنے کلمات کو, سچائی سے بھر دیے. وعدلن, اور جسٹس اور بیلنس اور توازن سے بھر دیے ہیں. لا مبدل لکلمات, اللہ کے سچے اور بیلنس کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی بھی نہیں. وہو السمیع العلیم, اور جو لوگ اس حوالے سے کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں تو اللہ ان کو سنتا بھی ہے اور ان کو جانتا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلی حکما. 115, افغیر اللہ ابتغی حکما, آیا بغیر اللہ تعالیٰ کے میں ڈھونڈتا رہوں حکما, فیصلہ کرنے والا. وہو الذی انزل الیکم الکتاب, اور یہی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کر دیا ہے آپ کے پاس کتاب. مفصلا, ان ڈیٹیل, وہی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک ڈیٹیلڈ کتاب وہ بھجوا چکا, تو اس کے علاوہ میں کسی اور کو حاکم اس سے فیصلے کرواؤں. تو مفصلہ کا معنی یہ ہے کہ دس قرآن از دی سورس آف اسلامک لا اینڈ اسلامک شریعہ, اور ان ڈیٹیل آپ کو پرنسپلز آف لاز دے دیے ہیں, تو کیوں آپ کسی دوسرے حاکم کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں یا اسی کے قانون کے مقتضیات پر عمل کرتے رہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ کلیئر کر دیا کہ مائی ڈیوٹی از ناٹ اونلی ٹو کال یو ٹو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, بٹ this Islam is a complete code of law that should be, but that must be implemented and there must be law of the land. فغیر اللہ ابتغی حکم. والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دے دیا ہے. یعلمون, وہ جانتے ہیں. انہو, کہ یہ قرآن. منزل, نازل کیا گیا ہے. من ربک, آپ کے پروردگار کی جانب سے. بالحق کے یقیناً. فلا تکونن من الممترین, سو او ایڈریسی, فلا تکونن جس سے خطاب کیا جا رہا ہے, اور قرآن کریم کس سے خطاب کر رہا ہے؟ With every individual human being, maybe in the lifetime of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں بھی وی آر آفٹر دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان امریکہ اور ان انڈیا اور ان نارتھ اور ساؤتھ. فلا تکون اللہ, تو نہ بنیے آپ او مخاطب من الممترینہ, شک کرنے والوں کے گروہ میں سے, شک کرنے والوں کے گروپ میں سے نہ بنے. یہ قرآن اللہ کی جانب سے یقیناً نازل کروا دیا گیا, ٹھیک ہے جی نازل کروا دیا گیا ہوگا, نازل کروا دیا گیا ہوگا, لیکن ہمیں تو عدل پہ مبنی قانون. اللہ کریم نے فرمایا رہے خدا کے بندو آپ کے عقل پہ کیا آفت پڑی ہوئی, اللہ کے کتاب کے کلمات سے علاوہ بھی کوئی دوسرے عدل کے کلمات ہو سکتے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا, وَتَمَّتْ اور پرفیکٹ کروا دیے گئے ہیں کلمت ربکا آپ کے پروردگار کے کلمے, صدقًا سچائی کے اعتبار سے, وعدلًا اور جسٹس. اگر آپ سچے کلمات چاہتے ہیں تو یہی قرآن والے, اگر آپ عدل کے کلمات چاہتے ہیں تو یہ قرآن والے. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک, لیکن یہ فار ٹائم بینگ ہوگا, فار اسپیسیفک ٹائم ہوگا, اس کی تبدیلی کی ضرورت پڑے گی, حالات تبدیل ہوتے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا لا مبدل لکلمات, کوئی ایسی قوت ہے نہیں جو اللہ کے کلمات کو تبدیل کر سکے, دیٹ از نان امینڈیبل اینڈ نان امینڈیبل اینڈ انچینجیبل, اس میں نہ ترمیم کی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا. ہاں لا مبدل لکلمات, نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ تعالی کے کلمات کا. وہو السمیع العلیم, اور یہ اللہ تعالی سننے والا ہے لوگوں کے سازش والی باتوں کو. العلیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان کے احوال کو. وہ قرآن کے مقابلے میں جو کچھ کہتے رہے ایک فیکٹ, ایک ریالٹی, تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو فالو نہیں کیوں, زیادہ لوگ یا میجارٹی وہ تو اپوزیشن میں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ گدوں کی میجارٹی کے پیچھے جاؤ گے تو خود بھی گمراہ ہو جاؤ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اگر آپ تُطِعْ اطاعت کریں گے, فالو کریں گے اکثر من فی الارض, مخلوق کی اکثریت کو, کہ میجارٹی کس طرف جا رہی ہے, اگر آپ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یضلوا عن سبیل اللہ, وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے, کیونکہ میجارٹی تو گمراہی کی طرف جاتی ہے. بیکاز دے آر سلیوز آف دیئر لسٹ اینڈ ڈیزائرز, وہ تو اپنے وشز کو فالو کرتے ہیں. میجارٹی کس چیز کو فالو کرتے ہیں, قرآن و سنت کو, اللہ کے دین کو, نہیں جی اپنے لسٹ اینڈ ڈیزائر کو. تو اب اگر آپ میجارٹی کو کرائیٹیریا بنا دیتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں اس کا بھی بیڑا غرق اور آپ لوگوں کا بھی بیڑا. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ, اگر آپ فالو کرتے ہیں میجارٹی ان لوگوں کی جو اللہ کی زمین میں بستے ہیں, یُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, وہ گمراہ کریں گے, ڈیویٹ کروائیں گے آپ کو, ڈائیورٹ کروائیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے. یتبعون الا الظن, وہ تو اتباع کرتے ہیں اور فالو کرتے الا الظن اپنے, یتبعون الا الظن, وہ تابعداری نہیں کرتے مگر اپنے خام خیالی کو اور اپنے امیجنری آئیڈیالوجی, جو انہوں نے امیجنری قسم کی آئیڈیالوجی بنائی ہے لوگوں کی اکثریت تو اسی سے چلتی رہی. وانہم الا یخرسون, اور نہیں ہیں وہ لوگ الا یخرسون مگر وہ اٹکل والے, مینے لگاتے ہیں, دے ار پیپل آف اسٹیمیشن, وہ ریالٹی پہ نہیں وہ تخمینے لگاتے ہیں. وانہم الا یخرسون, اور یہی وہ چیز ہے جو انسانی اذہان میں ابتدا سے چلی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہا گیا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہا گیا, کہاں ہے, وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. سورہ قصص میں سی ڈی والا وہ کمپیوٹر چھوٹا, اس پہ قرآن آیت نکال سکتے, سی ڈی ہے میرے, وہ سی ڈی ہے میرے پاس لیکن چھوٹا سا کمپیوٹر چاہیے, لیپ ٹاپ. اچھا میں تو یہ ٹرمس کو بھی نہیں جانتا, یہ سارے مائر ہیں اس کے. اچھا یہ دیکھیے چودھری صاحب بھی اس دور کے آدمی ہیں, ہم تو بھائی پرانے دور کے آدمی نہیں جانتے آج کے دور کے تقاضوں کو. ابھی آپ تھوڑی دیر ہوئی ہے. اچھا ارسلنا نوحاً الی قومہ, اور تاکہ ہم نے بھجوا دیا تھا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس, انی لکم نذیر مبین, اس بات کے ساتھ کہ میں آپ کو کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے. اللہ تعبدوا الا اللہ, بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی, انی اخاف علیکم, میں ڈرتا ہوں آپ لوگوں کے حوالے سے, عذاب یوم العلیم, دردناک دن کے دردناک عذاب سے. فقال الملأ الذین کفروا من قومی, فقال کہہ دیا الملأ, ویل آف قسم کے لوگوں نے, فقال کہہ دیا الملأ, ویل آف قسم کے لوگ, رؤساء القوم و اشراف, الیٹس آف سٹیز اینڈ چیفٹینز آف ٹرائب, اسے ویل آف کہتے. فقال الملأ الذین, کہہ دیا ولاف قسم کے لوگوں کو, لوگوں نے, الذین, وہ لوگ, کفروا من قومہ, جو کفر کر چکے تھے اس کی قوم میں سے, کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, ما نراک الا بشرا مثلنا, ہم نہیں دیکھتے آپ کو اور نہیں مانتے آپ کو, الا بشرا مگر انسان. تو انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا. رات میں نے فلسفہ بیان کر دیا کہ ما نراک الا بشرا, ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ انسان ہیں اور انسانیت میں بھی مثلنا, آپ بالکل ہمارے ساتھ سملر ہیں, ہمارے عزیز ہیں, ہمارے کزن ہیں, آپ ہمارے کزن ہیں, ہمارے عزیز ہیں, انسان بھی ہیں اور پھر ہیں بھی ہمارے عزیز. کہیں دوسرے ملک سے آ جاتے تو شاید ہم فالو کر جاتے کہ کوئی سپر نیچرلٹی قسم کی صفت اس کے اندر ہوگی. آپ کو تو ہم جانتے ہیں, آپ تو ہمارے کزن ہیں, تو آپ انسان بھی ہیں اور ہیں بھی ہم میں سے. ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک, اور ہم نہیں دیکھتے اتباع کا کہ آپ کی تابع داری کر رہے ہیں اور آپ کو فالو کر چکے ہیں. الا الذین, مگر وہ لوگ, ہم ارازلنا, الا الذین مگر وہ لوگ, ہم ارازلنا, جو ہمارے گسے پٹے اور تعداد میں توڑے. گسے پٹے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں. الا الذین ہم ارازلنا, وہ لوگ جو گسے پٹے ہیں, ڈاؤن ٹراڈن ہیں, ڈپرائیوڈ ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں. تو ارازل, یہ پلورل ہے ارزل کا, اور ارزل سپرلیٹیو ڈگری ہے رزیل کا, اور رزیل دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ جماعت کے لیے استعمال کر دیں تو رزیل جماعت مینز ایک چھوٹا سا گروہ, جماعت الرزیلہ مینز چھوٹا سا گروہ. اگر آپ فرد کے لیے استعمال کریں تو رزیل کا معنی وہ جو جسے ہم کمی کہتے ہیں وہ نہیں, وہ چوڑا چمار جسے ہم کہتے ہیں. حالانکہ شریعت میں یہ تصور نہیں ہے, لیکن یہ خباثت انسانوں میں پہلے سے چلی آ رہی ہے, انسانوں میں پہلے سے. اگر سندھ کے ہاریوں نے ہڑتال کر دیا کام کرنے, تو سارے سندھی بھوکے مر جائیں گے کہ نہیں مریں گے, اور اگر وڈیروں نے ہڑتال کر دیا تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا, اگر لیبرز نے ہڑتال کر دیا تو کوئی صنعت مصنوع چیز آپ کو نہیں ملے گی, کوئی مصنوع چیز آپ کو, اور سرمایہ داروں نے ہڑتال کر دیا کچھ بھی نہیں بگڑا. صحیح. تو جن سے زندگی بنتی ہے, انگریز نے وہاں آ کر ہمارے ذہن میں یہی پرانی خباثت ڈالی کہ ان کو کمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کمی کہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل چودھری صاحب بیٹھے ہوں تو وہ چارپائی پر چودھری صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, فار ایگزامپل. اور لالا بیٹھا ہو چار سدے میں, یہ اپنے ساتھ اپنے زمیندار کو نہیں بیٹھا سکتا. یہ تو اپنی وائف کو بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, چودھریوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. چودھریوں کی چارپائی پر بیٹھے ہوں, کوئی نہیں بیٹھ سکتا. وما نراک اتباع کا, اور ہم نے نہیں دیکھا آپ کو اتباع کا کہ آپ کی اتباع کر چکا ہے. الا الذین ہم ارازلنا. چودھری صاحب کے ساتھ میرے اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے, میں ذرا اس بات کو چینج کر دوں. آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ لالا کے ساتھ وائف نہیں بیٹھ سکتی, میں ذرا اس کو دوسرے پہرائے میں بیان کروں کہ اس کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ہماری سب کی کمزوری ہے. وما نراک اتباک الا الذین هم ارازلنا. لیکن لالا یہ آزاد آدمی یہ کہہ دیتا ہے اور ہم ذرا ریزرو رہتے ہیں, ورنہ مسئلہ ساروں کا وہی ایک ہی, ڈرتے سارے ہیں. وما نراک اتباک الا الذین هم ارازلنا, ورنہ یہ نوید کہتا نہیں بلکہ اس کی بھی یہی حالت ہے. وما نراک اتباک, اور یہ ہمارا جو کندار کے خان صاحب ہیں اس کی بھی یہی حالت ہے, ساروں کی یہی حالت. اچھا. وما نراک اتباک, ہم جو اپنے وطن میں ہوتے تھے تو ٹھیک ٹھاک ہوتا. اچھا, پتا نہیں, یہ تو پتا لگائیں گے اس سے. نہیں, اس کا پتہ تو ہم نشان سے معلوم کریں کہ یہ کیا ہے گھر کے اندر. وما نراک اتباک الا الذین هم ارازلنا. وما نراک اتباک الا الذین هم ارازلنا, اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو کہ آپ کو فالو کر رہے ہیں مگر وہ لوگ, ہم ارازلنا, جو ہماری کمیونٹی میں کمی ہیں. ایک الا الذین هم ارازلنا, جو تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں, اور دوسرا بادی الرائے. یہ محاورہ ہے, فگریٹو میننگ اس کا یہ ہوتا ہے بادی الرائے, کہ ان کی کوئی اوپینین نہیں ہوتی, وہ اوپینین لیس قسم, ان کی کوئی رائے نہیں, وہ صاحب الرائے قسم کے لوگ نہیں ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل, اور نہ ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, علینا اپنے اوپر, من فضل کوئی فضیلت, کوئی ورچو بھی آپ میں ہم نہیں دیکھتے کہ اس ورچو کے حوالے سے چلو ہم آپ کو فالو کریں. البتہ ہم جو آپ کو جانتے, بَنَّظُنَّكُمْ كَاذِبِينَ, بس آپ کو صرف ایک ہی صفت اور کوالٹی کے اعتبار سے جانتے کہ آپ سارے جھوٹے ہیں. کیا آپ سارے؟ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں. اسلام میں بھی تھوڑا سا یہ دوگلا پن نظر آتا ہے جی, معاف کرنا, کہ بھائی ابھی دیکھیں کوئی مولوی تو نہ ہو کہیں نماز پڑھانے کے لیے, کسی اجتماع میں لینا ہو, ایسے ہی ایک عام اجتماع ہو. آپ نے اس دن فرمایا کہ وہ مطلب ان میں سے گڈ لکنگ بھی ہو, اس کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہو, وہ علم بھی زیادہ رکھتا ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اگر آپ کسی چھٹی جیسے کو لے لیں تو اس کو آپ بولیں گے, دوسرے لوگ بولیں گے یہ ایک مہینے کو لے لیا تو یہ اچھے کو کیسے چھوڑ دیا. دیکھیں نا, اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اچھے کو لے. میں نہیں سمجھا آپ کی بات کو, آپ خود اپنے طور پر کنفیوز ہیں, اپنی بات کے حوالے سے آپ خود ہی کنفیوز ہیں کہ اسلام ورچوز کی بات کر رہا ہے, اسلام ورچوز کی بات ہی کر رہا ہے, اسلام کوئی کیپٹل اور جاگیر کی بات نہیں کر رہا, یہ کوالٹیز کی بات کر رہا ہے. اب چودھریوں میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ ان کو ہم سردار بنا دیں, ہمارے خانوں میں ہمارے اندر کون سی کوالٹی ہے کہ ہم ملک بنے ہوئے ہیں اپنے گاؤں کے اندر اور باقی لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اسلام ریسپیکٹ اور آنر ڈیپینڈ کر دیتا ہے کوالٹیز, تقویٰ کی کوالٹیز. ہم جو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم نہیں کہتے, پیغمبر جو کہتا ہے فلاں کو آگے کر دیں, اس لیے کہ ہیز اے مین آف کوالٹیز. آل ادر پیپل دے آر جسٹ لائک ڈنکیز. They don't know even the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So we will make a dhanki just as imam. So Hazrat Hud alayhi salatu wa salam se bhi keh diya ke abasharam minna wahidan nattabi'uhu. Usse keh diya, hum aapko kaise follow kare. Abasharam, aap insaan hain. Mujhe dekhiye, aap insaan hain. Hum insaan ki nubuwat pe yaqeen nahi rakhte. Ek, dusra. Minna, aur phir hamare tribe se hain. Kahin kisi dusre tribe se aa jate to shayad kuch aapki fazilat hum tasleem kar jate. Aapko to hum jante hain. آپ کا تو ڈسنٹ وہی ہے جو ہمارا. اور تیسرا واحدن, آپ ہیں بھی اکیلے, میجارٹی ہمارے پاس. تو یا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ انسان نہ ہوتے فرشتہ ہوتے تو ہم فالو کرتے, ہم میں سے نہ ہوتے کسی دوسرے جگہ سے آ جاتے تو ہم فالو کر دیتے, اکیلے نہ ہوتے میجارٹی آپ کے ساتھ ہوتی تو ہم آپ کو فالو کر دیتے. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں جس کے اساس پہ کسی کو فالو کیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہے نہیں, تو کیوں ہم آپ کو فالو کر دیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا آج والے سبق میں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر آپ اطاعت کرتے ہیں اکثر من فی الارض, زمین میں بسنے والوں کی اکثریت اور میجارٹی کی, يُذِلُّكَ, وہ گمراہ کریں گے آپ کو, عن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے, يَتَّبِعُونَ, وہ اتباع نہیں کرتے, إِلَّا الظَّنَّ, مگر اپنے خیالات اور وشز کے, وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور وہ لوگ نہیں مگر تخمینے لگانے والے لوگ ہیں, اسٹیمیشن پہ چلتے رہتے, اپنا کوئی اپنے دماغ کے اندر کوئی منصوبہ بنا دے رہتے ہیں اور اسے آئیڈیالوجی کا مقام دے رہے ہیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبيله, تحقیق آپ کا پروردگار وہ عالم ہے, وہ جانتا ہے اس کو, یضل جو گمراہ ہوتا ہے, عن سبيله اللہ کے راستے سے, وہ اعلم بالمعتدین, اور اللہ تعالی وہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کا. اللہ تعالی کسی کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا, وہ اعلم من يضل عن سبيله, وہ جانتا ہے ہر انڈیویجول کو جو گمراہ ہوتا ہے, وہ اعلی بالمعتدین, ہر انڈیویجول کو جو گائیڈنس کا راستہ لے لیتا ہے, اور ہی ڈزنٹ کیئر اباؤٹ دی میجارٹی اینڈ مائنارٹی, کہ یہ ہدایت والے مائنارٹیز میں ہیں اور گمراہی والے وہ میجارٹی میں. اللہ کریم نے فرمایا کہ دیٹ از ناٹ دی کوالٹی ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, دی کوالٹی ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ہدایہ مے بی اونلی اے سنگل پرسن, کیونکہ اسلام یہ کوانٹیٹی پہ یقین نہیں رکھتا. کس چیز پہ یقین رکھتا ہے؟ کوالٹی پہ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی کا جنرل پرنسپل ہے, بنیادی اصل, جو تینوں ائمہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی قبولیت کے لیے ما بہل امتیاز ہے, کہ باقی تینوں ائمہ کا مسلک کہ حدیث کئی سارے روات نے اور نیریٹرز نے روایت کیا تو وہ زیادہ قابل قبول ہے, وہ زیادہ قابل. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کوالٹی وائز جیورس ٹائپ کے راوی نے روایت کیا ہو تو وہ قابل, ڈزنٹ میٹر کے مقابلے میں دس آدمیوں نے روایت کی, مقابلے میں دس. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جانب دس پندرہ صحابہ کی روایت آ جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک عبداللہ ابن مسعود کی روایت آ جاتی ہے, ابن مسعود کی روایت, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائٹ ہے ابن مسعود کے پیچھے چلا جاتا ہے. اس جانب دس صحابہ کی روایت آتی ہے اور دوسری جانب حضرت عائشہ کی روایت ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پک کرتے کہ شی واز فقیہۃ الامہ, شی واز دی جیورسٹ آف امہ, اینڈ آل آف دی صحابہ یوز ٹو کم آفٹر دی ڈیتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو سیک نالج دیئر ود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, کہ جنرل پرنسپل اسلام میں ہے کوالٹی. اور علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاریشو, کہ از مغزی دو صد خر فکر انسانی نمی آئے, اگر 200 گدوں کے دماغ کا آپ جمع کر دے تو ایک انسان کا دماغ اس میں کلوننگ کر سکتے ہیں؟ تو جی ہم بیلٹ شمار کریں, یہاں کاغذ کتنے پڑے, فلاں جگہ کاغذ کتنے, بھائی فلاں جگہ جو ہے 2000 گدوں کے کاغذ پڑے اور اس کے مقابلے میں 3 انسانوں کے کاغذ پڑے, بھائی 3 انسانوں کی قدر قیمت نہیں, یہ 2000 گدے جو اس طرف جمع ہو چکے ہیں, سے دے ہیو آل دا رائٹ ٹو لیڈ دا کمیونٹی اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو رول دا پیپل, انا للہ و انا الیہ راجعون. شریعت اسلامیہ, میں نے سیاست الشرعیہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی, تفصیل سے. اور ابن خلدون جو امت کا سیاست کے حوالے سے اور معاشرت کے حوالے سے اور سوشیالوجی کے حوالے سے امت کے امام مانے جاتے ہیں. تو ابن خلدون نے مقدمہ کے اندر لکھ لیا ہے کہ تین قسم کی حکومتیں یہ تاریخ انسانی میں چلی آئی. کتنی حکومتیں؟ تین قسم کی. ایک کو وہ کہتے ہیں الملک الفردی، الملک الفردی یا ڈکٹیٹرشپ، جو آج کی اصطلاح عربی میں بھی آج کل انہوں نے اس کے لیے اصطلاح نکالی ہے، عربی لفظ الملک الدکتاتوری. وہ ڈکٹیٹر کو دکتاتور بنا دیا، الملک الدکتاتوری. ابن خلدون کے زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، اس نے اس کے لیے نام رکھ دیا الملک الفردی. کہ ایک ہی فرد کنگ، کون؟ دی کنگ. وہ قوم کو چلاتا رہتا ہے اپنے وشز، قوم کو چلاتا رہتا ہے اپنے اوپینینز کے مطابق، اپنی خواہشات. وہ جو ہے جو یہاں پہ اب مر رہا ہے کینسر کا مریض ہے، ہاں اس نے اپنے بھائی کو کان سے پکڑ لیا کہ آپ نہیں، یہ دوسرا ہے بیٹا ہے. دیکھیں بس وہ ایک شخصیت کے ارد گرد ساری چیز گھومتی پھرتی، الملک دکتاتوری. دوسرے کو وہ کہتے ہیں الملک دستوری. کیا کہتے ہیں اسے؟ الملک دستوری. اس نے اس کے لیے ٹھام یہ نکالا ہے، کیونکہ اس زمانے میں لفظ ڈیموکریٹ یا ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک وہ ابن خلدون کے زمانے میں نہیں تھا، ورنہ آج کے دور میں عربوں نے اس کے لیے اصطلاح نکالا الملک دیموکراتی، ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک گورنمنٹ. وہ عربی میں کہتے ہیں الملک دیموکراتی. تو دیموکراتی میں ابن خلدون کہتے ہیں کہ کچھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یا ان ادر ورڈ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، الیکٹڈ ہوتے ہیں یا سلیکٹڈ ہوتے ہیں، بٹ دے آر ان مائنارٹی. کانگریس میں کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں؟ میجارٹی آف دا امریکن، مائنارٹی آف دا لوئر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ مائنارٹی آف دا افغانی پیپل. پاکستان کی قومی اسمبلی میں کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں؟ مائنارٹی، 217. برطانیہ کے اس میں ایوان نمائندگان میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ مائنارٹی. انڈیا کے لوک سبھا میں کتنے بیٹھے رہتے ہیں؟ مائنارٹی. ایران کے مجلس شورا میں کتنے بیٹھے رہتے ہیں؟ مائنارٹی. اور مائنارٹی اپنے وشز کے اساس پر قوم کو چلاتی ہے. مائنارٹی اپنے وشز کے مطابق کس کو چلاتی رہتی؟ قوم کو چلاتی رہتی ہے. اور وہ کہتے ہیں تیسرا ہے الملک الاسلامی، الملک الاسلام، الملک الاسلامی الشورائی، الملک الاسلامی الشورائی. تو ملک الاسلامی الشورائی میں شورا کے ممبران خاص کوالٹیز کے افراد ہوتے ہیں. ہاں اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک کنسلٹیٹیو گورنمنٹ، یا ان ادر ورڈز یو کین سے خلافہ. بس جو اس کے لیے اصطلاح ہے، ٹرم جو پہلے سے آ رہی ہے اسے کہتے ہیں کیا؟ خلافہ. خلافت اعلی منہاج النبوہ، ٹرم اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے کتابوں میں وہ ہے خلافت اعلی منہاج النبوہ. نبوہ کی طریقے پر، نبوت کے طریقے پر خلافت ہوتی، نبوت کے طریقے پر. جس نے، جس طرح نبی نے لوگوں کو چلایا، اسی اساس پہ لوگوں کو چلانا، اسی گورنمنٹ کو کہتے ہیں خلافت اعلی منہاج النبوہ. عادل ہے، عادل میں وہ تصور نہیں جو عادل میں ہوتا ہے. عادل میں صرف جسٹس کا تصور ہوتا ہے، جس کے عادل، جبکہ عادل میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، مین آف انٹیگریٹی اینڈ مین آف جسٹس. کبھی آدمی نیچرلی ہوتا ہے مین آف جسٹس، لیکن اس میں انٹیگریٹی نہیں ہوتی، وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتا. تو ہی از ناٹ انٹائٹلڈ ٹو بی رولر آف دا مسلم امہ اینڈ ٹو بی خلیفہ آف دا مسلم. فار ایگزامپل لالا بھی چاہتا ہے، ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں، لالا کا اس لیے دے رہا ہوں میرے عزیز خفا نہیں ہوتے، کہ لالا بھی چاہتا ہے نیچرلی کے لوگوں کے درمیان انصاف کا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ مجبور ہو جاتا ہے ہم جان سے، تو پھر اسٹینڈ نہیں لے سکتا. تو ہم اسے عادل تو کہہ سکتے ہیں لیکن عدل نہیں کہہ سکتے. عدل میں دو صفتیں، ایک جسٹس اور دوسرا انٹیگریٹی، کہ وہ اسٹینڈ لے سکتے، ثابت قدم ہو، مین آف پرنسپل ہو. یہ کتنا نمبر ہو گیا؟ چار. پانچواں صاحب التدبیر و سیاست، صاحب التدبیر و سیاست. وہ معاملات، ایشوز اور افیئرس کو حکمت عملی سے چلا سکتا ہو اور اصلاحی پہلو مد نظر رکھتا. سیاست کا لغوی معنی شریعت میں ہے اصلاحی پہلو مد نظر رکھنا، شریعت ڈیفینیشن سیاست کی اصلاحی پہلو مد نظر رکھنا. اور چٹا مدبرن للامور العسکریہ، وہ فوجی اور عسکری امور کو بھی جانتا. یعنی ایسا نہ ہو ہمارے مولوی صاحب کی طرح، وہ ہمارے مولوی صاحب جو وہاں بیٹھے ہیں گو کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، لیکن قانون آئین کے اندر اس کو سپریم کمانڈر کہا جاتا ہے. سپریم کمانڈر کو میرے خیال میں پستول چلانا بھی نہیں آتا ہے، تو وہ پاکستانی آرمی کا سپریم کمانڈر، لیکن پستول چلانا بھی نہیں آتا. پستول تو سر اس کو بھی نہیں آتا جو یہاں کا سپریم کمانڈر ہے. یہی ہے نا، یہ مصیبت. شریعت اسلامیہ نے خلیفہ کے لیے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ وہ عسکری معاملات کو جانتا، ادر وائز ہاؤ ہی ول گائیڈ دی، ادر وائز ہی ول بی جسٹ لائک اے کھلونا اینڈ جسٹ لائک اے ٹائی ان دی ہیڈ آف چیف آف دی آرمی. Then he will not be the supreme commander constitutionally and as far as the kagaz is concerned he will be, but actually aur yahi to wajah thi ki wo usne wo jo isse pehle supreme commander the sahi hai unhone wo boodhe hamare sadar ko, boodhe sadar ko aur is ganje wazir azam dono ko danda dikhaya aur dono se keh diya chutti kar de, to wo peshawar chala gaya aur ye lahore. Yaad hai aapko dono ko danda dikhaya? Ha nahi, isse usse bhi pehle. Abhi chaudhari sahab khafa na ho jaye. یہ حماقت جو کر سکتا ہے صرف پٹھان کر سکتا ہے. صحیح ہے، احمق ہوتے ہیں پٹھان. وہ پٹھان تھے وحید، اس کے قریب عزیز تھے، وحید کاکڑ. وہ ایک کاکڑ تھے اس نے ڈنڈا دکھایا کہ چلو آپ لاہور چلے جائیں, اس سے کہہ رہا کہ چلو بابے آپ پشاور چلے جائیں. بابا کیسا سپریم کمانڈر تھا, عجیب سپریم کمانڈر تھا کہ جو اس کے کمانڈ کے اندر تھا اس نے ڈنڈا دکھایا بابے نکل جا. اچھا جی مجھے کچھ کھائیے نہیں, میں جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں. اگر وہ خود ان چیزوں کو جانتا تھا تو کنٹرول کر سکتا. بات ذہن میں آ رہی, ہر ذہن میں تو شریعت اسلامیہ نے یہی شرط رکھی ہے. ساتھ میں وہ سلیم الاعضاء ہو. سلیم الاعضاء مینز مینٹلی اور باڈیلی اور فزیکلی بالکل فٹ ہو, مینٹلی بھی سیٹ ہو اور باڈیلی فٹ ہو. باب ڈول کیسے, ہارٹ اس کا خراب, ہاتھ اس کا خراب ہے. نہیں شریعت اسلامیہ نے پھر اس پہ بات کی ہے کہ بھائی اگر ایک ہاتھ مفلوج ہو تو کیا یہ خلافت میں نقص ہے کہ نہیں ہے, یہ اس میں پھر مستقل ڈیٹیلز ہیں کہ دونوں ہاتھ خراب ہوں تو پوزیشن کیا ہے, ایک ہاتھ خراب ہو تو پوزیشن کیا ہے, دونوں آنکھیں گڑبڑ ہوں تو پوزیشن کیا ہوگی, ایک آنکھ گڑبڑ ہو تو قوت سماع کمزور ہو تو پھر پوزیشن کیا ہے, ایک کان میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو پوزیشن کیا ہے, صحیح ہے, ایک پاؤں سے لنگڑا ہو یا دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط الانعقاد ہیں یا شرائط البقاء ہیں. شرائط الانعقاد مینز فرام دی ویری بگننگ, اگر ایک آدمی کے بدن میں فلان نقص ہو تو کیا اسے خلیفہ کے لیے آپ آگے لا سکتے ہیں, تو دے آر سرٹن ڈیفیکٹس, سرٹن ڈیفیکٹ کہ فرام دی ویری بگننگ ایسے آدمی کو نہیں لا سکتے, لیکن فرام دی ویری بگننگ ہی واز ویل اینڈ گڈ, بٹ لیٹر آن اس نے کچھ فیس کر دیا, کوئی ڈیفیکٹ آ گیا, تو وہ کس قسم کے ڈیفیکٹس ہیں کہ اس پر اس کو معزول کروایا جائے گا. وہ تو سارے ہیں, وہ تو سارے پاگل ہیں. اور آٹھویں شرط یہ کہ خاتون کو شریعت اسلامیہ نے خلافت کی ذمہ داری سے سبکدوش کروا دیا. دیٹ از ناٹ بیکاز آف ایکوالٹی. بس ایک تصور جو شریعت اسلامیہ نے دے دیا ہے وہ آج کی موجودہ دنیا کے تصور سے سرے سے مختلف ہے. حکومت کرنا اور رول کرنا, حکومت کرنا اور رول کرنا لوگ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں, جبکہ شریعت اسلامیہ اسے ڈیوٹی سمجھتی ہے کہ ڈیوٹی ہے which is to be assigned to, صحیح ہے. تو ڈیوٹی سے اگر آدمی کو فرصت ملے تو آدمی خوش ہو جائے گا, ڈیوٹی سے آدمی کو فرصت ملے تو آدمی خوش ہو جائے گا. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین کو ان ڈیوٹی سے آپ مبرر رکھیں, ان کو ایکسائٹ پر رکھیں. تو اب یہ تو ہو گیا خلیفہ کا مسئلہ, اب اس کے لیے شورا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ شورا. تو شورا کے ممبروں کے کچھ خاص صفات, ایک وہ عقل سلیم کے مالک, دوسرا وہ صاحب الرائے بھی ہوں اور صاحب الرائے بھی ہوں. صاحب الرائے مین اوپینین دے سکتا, اور صاحب الرائے کا معنی یہ کہ ٹو دی پوائنٹ اوپینین دے رہا. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے صاحب الرائے, صاحب الرائے مینس کہ وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا, وہ ہر ایک چیز میں ٹانگ اڑاتا ہے, لیکن جب بات کرتا ہے تو بک بک بکواس کرتا ہے. تو صاحب الرائے ہو اور صاحب الرائے ہو اپنے تئیں اپنے معاملات میں, کہ اس کے سینس کو گڑبڑ کر دیا. کیونکہ ایک آدمی اگر غم میں پنسا ہوا ہے اس کی تو نماز ٹھیک نہیں رہتی, وہ گڑبڑ ہوتا ہے اور چکر میں رہتا ہے. چوتھا کہ شورائی معاملات میں اس کے کسی ذاتی مفاد کا دخل نہ ہو. فار ایگزامپل اگر انڈسٹریز کے معاملے میں آپ رائے لینا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں, ہاں انڈسٹریز کے معاملات میں آپ رائے لینا چاہتے ہیں, تو انڈسٹریل ٹیکنالوجی کے ماہرین کو آپ شورا میں لے لیں, ان سے رائے لے لیں, لیکن نواز شریف سے نہ لیں, کیونکہ وہ انڈسٹریل کے حوالے سے جو بھی رائے دے گا تو کون سی رائے دے گا, اتفاق والا. ہاں ہاں وہ اتفاق والا. اچھا جاگیر کے حوالے سے, مالیہ اور آبیانہ اور ایگریکلچر ٹیکس کے حوالے سے, ایگریکلچر آپ ایگریکلچرسٹ سے مشورہ لے لیں, لیکن اگر آپ سندھ کے وڈیروں کو لے آئیں, بینظیر کو لے آئیں, اب پگھاڑا سے لے لیں کہ بھائی یہ کیا ہو کیا, وہ کہے گا بھائی وہ کاٹن میں کیا رکھا ہوا ہے, آپ لوگ ٹیکس لگاتے ہیں جی, گنے میں کیا رکھا ہوا ہے, کھماد میں آپ اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کے ذاتی مفادات وہ دخیل. اچھا اتنا غریب ہو گیا. تو اب یہ شورا, یہ تو عام ممبر جو کوالٹیز کے حوالے سے وہاں شامل ہیں شورا میں, ایک بات. دوسری بات, اسی شورا کے یعنی شورا دیٹ از کنسسٹ آف تھری کیٹیگری. تو ایک کیٹیگری اس کا یہ ہے کس قسم کے لوگ, دوسری کیٹیگری چیفز آف سرٹن ٹرائبز ان ٹرائبل سسٹم, ان ٹرائبل سوسائٹی, کیونکہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا. امپلیمنٹ کیسے کرو گے, جتوئی پر کون امپلیمنٹ کرے گا, کوئی جتوئی ہی امپلیمنٹ کرے گا کہ بھائی آپ رائے والے نہیں, آپ بیٹر ہیں, آپ یہ اپروو کر دیں, آپ اپروول والے شورا کے ممبر ہیں ان اے وے کہ آپ اپروو کر دیں, کیونکہ آپ کے علاقے میں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ بھی ہے. یہ دوسرا ہے. اور تیسری کیٹیگری اہل الاجتہاد. اہل الاجتہاد مینس پیپل آف اسکل اور اسکل فل پیپل. اسکل فل ان اے سینس کہ کبھی میڈیکل کے فیلڈ میں مشورے لینے ہوں گے تو آپ کے شورا میں ڈاکٹرز ہونے چاہیے, کبھی انجینئرنگ میں مشورے لینے ہوں گے تو آپ کے شورا میں انجینئر ہونے چاہیے, کہیں ایروسپیس میں آپ مشورے لیں گے تو آصف صاحب ہونا چاہیے, اور کبھی کنسٹرکشن میں تو لالا ہلمندی اور چودھری صاحب تینوں ہوں گے. فار ایگزامپل تو بہت بڑی ہوگی شورا. ہاں تو بہت بڑی شورا ہوگی. اب خلیفہ کا انتخاب کون کرتا ہے, تو خلیفہ کا انتخاب اس کے لیے ایک علیحدہ کون, اس کو کہتے ہیں اہل الحل والعقد. اس کو کہتے ہیں اہل الحل والعقد. افغانستان میں انہوں نے یہ تصور جو نکالا طالبان نے, تو لوگوں کو یہ تلفظ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ طالبان نے کیا مصیبت نکالی, کیا کہتے ہو اہل عقد. افغانیوں نے آسان بنا دیا, انہوں نے لح لفظ نکال دیا کہ اتنا اتنی لمبی ترنگی اصطلاح ہم نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں علاقت, بس علاقت. حل عقد کا لغوی معنی ہوتا ہے باندھنے والے اور چھڑانے والے, باندھنے والے اور چھڑانے والے. مینز کہ وہ لوگوں کے معاملات کو باندھ بھی سکتے ہوں اور کھول بھی سکتے ہیں, کمیونٹیز کے معاملات کو باندھ سکتے ہوں اور کھول سکتے ہیں, کیونکہ وہی تو خلیفہ کے سپورٹرز ہوں گے. آل حل و عقد جو انتخاب کرتے ہیں خلیفہ کے, وہی سپورٹر ہوں گے. تو اگر بے اثر قسم کے لوگوں سے آپ نے خلیفہ کا انتخاب کروا دیا اور خلیفہ کو کوئی مصیبت پڑی تو خلیفہ ہی شہید ہو جائے گا, کیونکہ وہ تو بے اثر قسم کے لوگ ہیں, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اس کو کیا سپورٹ دے دیں. تو یہ وہ لوگ جو معاشرے میں ایک بات کرے خبردار اگر کسی اس طرح تیرچی نگاہ سے دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے الفاظ میں یہ بات کہی کہ الخلیفۃ من قریش, میرے بعد خلیفہ قریش کا آدمی ہوگا, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میرا ٹرائب مین ہوگا, بلکہ قریش یہ وہ واحد قبیلہ تھا جن میں وہ قبائلی حمیت اتنی زوروں پر تھی کہ وہ جس بات پہ اسٹینڈ لیتے تو پھر کڑے ہو جاتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے, پیغمبر کی وجہ سے تو سارے فتنے دبے ہوئے. اور جب پیغمبر چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, رائٹ اوے کتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے. ایک قوم نے زکات دینے سے انکار کر دی, وہاں مسلم قذاب نے اپنا فتنہ وہ چھڑا دیا, وہاں پہ کچھ لوگ مرتد ہو گئے واپس چلے گئے. صحیح, یہ تو ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قریش کے بہت بڑے سردار. صحیح ہے, اور سب سے پہلے قریش نے سپورٹ دے دیا, سارے قریش نے جو مکہ معظمہ سے گئے تھے سارے قریش نے سپورٹ دے دیا. اور اس لیے مسلم قذاب کے خلاف جو اس نے لشکر کشی کر دی تو قریش کو ہی جنرل بنا دیا. خالد بن ولید کون تھے؟ قریشی تھے, اس کو ہی جنرل بنا دیا کہ چلو لڑو اس کے ساتھ, اس کا بیڑا غرق کرو, کیونکہ قریشی ڈٹے رہنے والے لوگ, جب کسی کے ساتھ عہد و پیمان کرتے تو پھر ڈٹے رہتے, بس اب ہم لڑنا ہے, ہم لڑنا ہے. آپ تک لوگ تب پہنچیں گے جب ہم سارے ختم ہو جائیں, آپ تک تب پہنچیں گے جب ہم سارے ختم ہو جائیں. تو یہ ہوتے ہیں اہل حل و عقد. کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ اہل حل و عقد یہ شورا میں بھی انوالو ہوتے ہیں. انتخاب تو ان کا خاصا وظیفہ ہے, خلیفہ کا انتخاب, لیکن یہ شورا کی بھی چوتھی کیٹیگری ہے. شورا از کمبینیشن آف فور کیٹیگریز آف پیپل. جب اہل حل و عقد انتخاب کر دیں, اہل حل و عقد وہ انتخاب کر دیں خلیفہ کا, تو باقی سارے لوگوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں. اینڈ دیٹ واز دا وے اڈاپٹڈ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انتخاب آف حضرت ابو بکر, لیٹر آن ان الیکشن آف حضرت عمر, ان الیکشن آف حضرت عثمان, اینڈ آلسو آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب وہ بھی ارباب حل و عقد میں کرنا, قریش کی جانب سے حضرت عمر ابن الخطاب, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لوگ آگے ہو گئے, اور انصار مدینہ کی جانب سے سعد ابن معاذ اور وہ لوگ آگے ہو گئے. سعد ابن عباد, نہ سعد ابن معاذ, سعد ابن عبادہ اور اسید ابن حضیر جو اپنے کمیونٹیز کے چیف تھے وہ آگے ہو گئے. پھر حضرت عمر کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد خلافت کے لیے چھ رکنی کمیٹی بن, اس میں حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر, نو عبداللہ ابن عمر نہیں, چھ لوگ تھے بات ہوگی, ان کی کمیٹی بنا دی اور ان سے کہہ دیا کہ آپ پھر اپنے میں سے, ناٹ فرام آؤٹ سائڈ, یہ جو لوگ میں نے منتخب کر دیے انہی میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیں, خلیفہ بنا, اور میری بھی ایک رائے ہے جو میں نے کاغذ میں لکھی ہے آپ لے لیں, یہ بھی آپ ذرا کنسیڈر کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ نبی کریم کے امت پر سب سے زیادہ مہربان ہے, حضور نے یہی بات کہی, آپ نے امت کے لیے جو سوچا ہوگا وہ سوچ سب سے بہتر ہو, تو ہم سرے سے کسی دوسرے نام کو کنسیڈر ہی نہیں کر, جس کا بھی آپ نے نام لکھا ہے امنا و صدقنا کہتے. حضرت علی نے مخالفت کی, میں اس طرح تو نہیں کہوں گا, البتہ اگر ابن الخطاب کا نام ہے تو پھر میں اپرو کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا گئے, اور مسکراہٹ سے ساروں کو پتہ چل گیا کہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام اس نے لکھ لیا. تو ایک صحابی نے کہہ دیا شورا والوں نے کہ جی عمر براس والعین سرور آنکھوں کی, تو جی دوسرے بات پر آدمی پہ چھڑ دوڑتے ہیں, تو تیز آدمی تھے, آدمی پہ چھڑ دوڑتے ہیں تو یہ تو لوگوں کو مروائے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں نرم تھا تو اس لیے اس میں سختی تھی, اور اس نے بیلنس کر دیا, اگر میں بھی نرم ہوتا اور یہ میرا مشیر تھا یہ بھی نرم ہوتا تو معاملہ کب کا بگڑا ہوا ہوتا, میں نرمی کر دیتا اور یہ سختی سے کام لے لیتا تو معاملہ وہ بیلنس ہو جاتا. اور اس نے کہا کہ اس وقت ذمہ داری بھی میرے سر پر, جو کچھ حرکت کے کانسیکوینسز ہوتے تو وہ ڈائریکٹلی کس کے اوپر پڑتے؟ خلیفہ کے اوپر. اس نے کہا اس کے اوپر تو کچھ پڑتا نہیں تھا اس لیے تو وہ تیز تھا. اس نے کہا اس کے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری آ گئی ہے, اس سے زیادہ نرم آدمی آپ کے درمیان کوئی بھی آپ کو نہیں ملے, اللہ کے حکم کے معاملے میں سخت ہوگا, اپنے معاملات میں یہ کبھی کسی سختی نہیں کرے گا. اور لیٹر آن لوگوں نے دیکھ دیا کہ وہی حضرت عمر جو دوسرے بات پہ آدمی پہ چھڑ دوڑتے, جب خلیفہ بن گئے ایک عام بدو ہزاروں کے اجتماع میں کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ اللہ لسم ہوتا, نہ ہم آپ کی بات کو سنتے اور نہ ہم آپ کو فالو کرتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کا کرتا جو دو چادروں کا بنا ہوا ہے دوسری چادر کہاں سے آئے, ایک تو آپ کے غنیمت کا حصہ ہے ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے, آپ کا کرتا دو چادروں کا بنا ہوا ہے دوسری چادر کہاں سے آئے, جب تک آپ اس کی کلیئرنس نہیں دیتے ہم کیوں سمع و طاعت کا پیمان کر دیں کہ ہم سنیں گے اور آپ کو مانیں گے, نہ مانتے ہو نہ سنتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بجائے اس کے کہ میں صفائی کر دوں آپ نے میرے خلاف فرد جرم داخل کر دی. تو میں نہیں صفائی کرتا ہوں, میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر بیٹا ہے, وہ اس نے کہہ رہا عبداللہ اب ذرا کلیئر کر. تو اس نے کہا کہ میں بھی جہاد میں شامل تھا اور مجھے بھی یمنی چادروں میں سے ایک چادر مل گیا اپنے حصے کا, تو میں نے بابا کو دے دیا کہ آپ کے کرتے میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہیں, جمعہ کے لیے آپ اس سے ایک بہترین گاؤن بنا دیں تاکہ جمعہ کے لیے آپ یہ پہن سکیں. تو ایک چادر اس کا ہے اور ایک چادر میں نے دے دی, ایک چادر میں نے اور بدو نے کہہ دیا فاعظم السمع والطاعم, صرف ایسے خلیفہ کا سنیں گے اور اس کو مانیں. تو اس میں کبار صحابہ مینس حضرت عثمان, حضرت علی, عبد الرحمن ابن عوف, عبداللہ ابن عمر, بڑے بڑے صحابہ موجود. تو صحابہ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ کے جو بچے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اتبعونا بسنت نبی, وہ دین کے اعتبار سے سنت کو مضبوطی سے تامے ہوئے آدمی ہیں. ہمارے مقابلے سارے میں یہ نبی کریم کے سنت کے ساتھ ایسے کمیٹڈ آدمی ہیں کہ اس سے عادی سنت بھی کبھی نہیں چھوٹی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم خلیفہ بنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی کینڈیڈیٹ سے ڈراپ کر دیا. اس نے کہہ دیا صرف انتخاب کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ممبر ہوگا, یہ کینڈیڈیٹ نہیں بن سکے. صحابہ نے کہہ دیا یہ آپ نے کیا کیا, ہم تو اس کو بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بات کو اور اپنے بات پر سٹینڈ لینے کے لیے ایک واقعہ پیش کر دیا کہ رجل لا یحسن طلاق امرأته تولونه الخلافة, یہی میرا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر, اس کو آپ خلافت سونپتے ہیں, اس کو آپ بادشاہ بنا لیتے ہیں, یہ تو حالت حیض میں اور مینسٹریشن پیریڈ میں اپنی بیوی کو طلاق دے چکا, تو جس آدمی کو سنت طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے خلیفہ کیوں بنا دے. بس صحابہ خاموش ہو گئے. اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فراست, اگر وہ اپنے بیٹے کو بنا دیتے تو یہ سلسلہ چل پڑتا, سلسلہ چل پڑتا. تو بعد میں شورا نے عام لوگوں سے بیعت لی جو مدینہ منورہ میں موجود تھے اور سارے کے سارے صاحب الرائے تھے, کیونکہ یا صحابہ تھے اور سارے قرآن سنت کے عالم تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ چیف الیکشن کمشنر مقرر ہو گئے اور اس نے رائے لینے شروع کر دی. تو میجارٹی حضرت عثمان کو مل گئی, لیکن میجارٹی آف ہوم, میجارٹی آف اصحاب الرائے, میجارٹی آف اصحاب الرائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کے لیے انتخاب نہیں ہوا, دی سیم الیکشن وچ ہیڈ ٹیکن پلیس ان دی ٹائم آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سو ہی واز دی رنر. حضرت عثمان واز دی ونر اینڈ علی واز دی رنر, ہی واز سیکنڈ ان نمبر. تو رائٹ اوے جب حضرت عثمان, تو عبد الرحمن ابن عوف نے دوسری شورا میں کلیئر کر دیا کہ علی ہمارے خلیفہ ہیں, اس لیے کہ ہی واز رنر اور کسی نئے الیکشن کی ضرورت نہیں اور نہ مغز کا پائی کی ضرورت. آلریڈی دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اہلیت کس میں ہے, حضرت علی میں. تو نیچے دیکھیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کا یہ مِمَّا ان حیوانوں سے ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا, ان کنتم بِآیاتِ مُؤْمِنِينَ, اگر آپ اللہ کے آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں, اگر اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں, تو آپ نے گوشت صرف ان حیوانوں کا کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کا یہ مِمَّا ان حیوانوں کے گوشت سے, ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا, ان کنتم بِآیاتِ مُؤْمِنِينَ, اگر آپ اللہ کے احکام پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو الٹیمیٹلی This is an understood issue کہ اگر اللہ کا نام حیوان کے ذبح پر نہیں لیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے, کیوں کہتے رہتے ہیں, ایسے آپ گوشت کے پجاری بن چکے ہیں بغیر کوش کے مرتے رہتے ہیں کہ کیا کہیں جی, کیا کہیں بھائی, صلاحات کہیں کیا کہیں, یہ بھی کوئی بات ہوئی, کیا کہیں, گوشت نہ کہیں تو مر جائیں گے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کا یہ مِمَّا ان حیوانوں کے گوشت سے, ذُكِرَ جس پر لیا گیا ہے اسم اللہ اللہ کا نام ذبح کے وقت, ان کنتم بآیات مومنین, اگر آپ اللہ کے احکام پر ایمان رکھنے والے ہیں. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, اب یہ مشرکین مکہ کا اعتراض دفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مکے والے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ٹھٹھے اڑاتے, مسخرے اڑاتے تھے, تو انہوں نے کہہ دیا عجیب بات ہے, یہ پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ آپ مروائیں حیوان کو ذبح کر دیں, آپ مروائیں ذبح کر دیں تو وہ حلال, اور جسے اللہ مروائے تو وہ حرام, جو مردار ہو جاتا ہے. دیکھیے پلی جو شیطانوں کی پلی ہوتی ہے وہ بھی عجیب, کہ جی جسے جس طرح یہاں کہتے ہیں کہ بھائی ہائیجینک قسم کی چیز ہے, اس سے مولوی منع کرتے ہیں, ان ہائیجینک پہ ڈال دیتے ہیں, صفائی نہیں ہو. بھائی مسئلہ صفائی اور نان صفائی, دیٹ از انادر ایشو, دی فرسٹ ایور ایشو ان دس ریگارڈ از ہیل اینڈ ہورما, ناٹ صفائی اینڈ نان صفائی, ہائیجینک اینڈ نان ہائیجینک, ہائیجینک اینڈ نان ہائیجینک, دیٹ از انادر ایشو, وائی یو آر گوئنگ ٹو مکسنگ دا ایشو. تو یہ دیکھیے قرآن کریم جو انسانی مزاج ذکر کرتا رہتا ہے, بس ایسا من وغن آج کے دور پہ اپلائی ہوتا ہے کہ ابھی نازل ہو رہا. تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ یہ پیغمبر بھی عجیب مزاج کا آدمی ہے. جو اللہ مرواتا ہے یعنی مینز طبعی موت مر. تو اگر حیوان اس طرح گر گیا اور مر گیا تو اس کا معنی کیا ہے؟ مردار ہو گیا شریعت میں. لیکن مینز ان ادر ورڈ اللہ کا کرنا تھا, اللہ نے مروا دیا. اللہ کا کرنا تھا, اللہ نے مروا دیا. Who caused him death? اللہ. اور جس پہ آپ نے چورا چلایا تو دیٹ از ویزیبل کہ یو کلڈ ہم, یو سلاٹرڈ ہم. آپ نے تو انہوں نے کہا کہ جو انسان مروائے پیغمبر کہتا ہے اسے کائیں, جو اللہ مروائے. یہ بات ہماری ذہن میں نہیں آتی. یہ دیکھیے اللہ پر انسان کو پرائیورٹی دے رہے ہیں, ترجیح دے رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم ان کو جواب دے دیتا ہے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور کیا ہے آپ لوگوں کا کہ نہیں کھاتے آپ ان حیوانوں کے گوشت سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, اللہ کریم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے آپ کو. مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, وہ ساری چیزیں جو آپ کے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, تو وہ ساری چیزیں ایک بار سورہ مائدہ کے اندر اور دوسری بار یہاں سورہ انعام کے اندر حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. وہ حیوان جو طبعی موت مر گیا ہے, میتا جسے مردار کہتے ہیں, ودمو اور رگوں سے بینے والا خون, ولحم الخنزیر اور پورک کا گوشت, وما اہل لغیر اللہ بھی, اللہ کے علاوہ کسی بابے کا نظر, اللہ کے علاوہ کسی بابے کا دمبا بیل بکری, کسی بابے کے دمبے اور بیل بکریاں اور یہ دیگے جو وہاں چھڑی ہوتی ہے گرم گرم, باپ اس سے نکلتا رہتا ہے اور لوگ بیٹھے رہتے ہیں نظر لغیر اللہ اور حرام کھاتے رہتے ہیں. وما اہل لے, کہ یہ داتا صاحب کی نظر, داتا کی نیاز ہے بھائی. نظر و نیاز صرف اللہ کی ہوتی ہے کسی داتے ماتے کے لیے. داتے نے خود اپنی تحریرات میں اور اپنی تقریرات میں اس شرک کو رد کر دیا ہے, تبھی تو داتا بن گیا, تبھی تو اتنا بڑا ولی بن گیا. توحید کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا, گمراہ رہتا ہے, مشرک ہوتا ہے. مشرک تو ولی نہیں ہوتا. جب آپ ایک جانب کہتے ہیں کہ ولی اللہ ہے, دوسرا جانب اسے شرک کا منبع قرار دیتے, تو بھی تفاوت راجے کو جاس تاب کو جا. جسٹ امیجن کہ آپ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. وما اہل لغیر اللہ, کیوں انسان غلطی کر رہے ہیں, یہ اس پہ تو کوئی بوجھ نہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام آپ کیوں کہہ رہے ہیں اور آپ کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس کے ساتھ عقیدت ہے تو عقیدت کا یہ معنی تو نہیں, عقیدت کو یہ کہ اس نے زندگی جس چیز کے لیے وقف کر دیا آپ وہ فالو کر. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ چیز اہل جس پر آواز لگائی گئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی, والمنخنقہ, والمنخنقہ, منخنقہ جس کے, دیکھیے مجھے دیکھیے, جس کے گلے میں رسی پڑ جائے اور مر جائے اسے کہتے ہیں انخناق. والمنخنقہ والموقوذہ, اور وہ حیوان جسے آپ نے پتھر یا لکڑی مار کر ہلاک کر دیا, والمتردیہ اور وہ حیوان جو اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہو گیا, والنتیحا اور وہ حیوان جسے دوسرے حیوان نے سینگ مارا اور مر گیا, وما کل السبق اور وہ حیوان جس کا بعض حصہ درندے نے کا لیا اور پھر مر گیا, الا ما زکیتم, ہاں اگر حیوان اوپر سے گر گیا اور روح نکلنے سے پہلے آپ نے چھرا چلا, اگر حیوان کو دوسرے نے سینگ مارا اور جان نکلنے سے پہلے آپ نے چھرا چلا, اگر حیوان پہ شیر نے یا کسی دوسرے درندے نے حملہ کر دیا, اس کا کچھ حصہ کاٹ دیا اور جان نکلنے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا, تو اللہ کریم نے فرمایا دن دیتے حلال, الا ما زکیتم. وما ذبح على النصب, اور وہ حیوانات جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں, وان تستقسموا بالاظلام, اور یہ کہ آپ فال نکالتے رہیں مختلف طریقوں سے, تو وہ تیر پہ فال نکالتے رہے اور ہم مختلف طریقوں سے فال نکالتے رہے. وہاں جو پروفیسر صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے نا, پروفیسر صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ فال نکالتا رہتا ہے. کس کے ذریعے؟ چھوٹی سی مرغی کے ذریعے, چھوٹے سے مرغے, چھوٹے سے طوطے کے ذریعے, چھوٹے سے, تو وہ کارڈ نکالتا ہے, کارڈ نکالتا ہے بھائی. اس کو ساری دنیا کی قسمتوں کا پتا ہے, لیکن پروفیسر صاحب کو اپنی قسمت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب تک یہ گرد میں بیٹھا رہا ہے, اس کی قسمت کب تبدیل ہوگی. یعنی وہ خود تو اتنا بدقسمت آدمی ہے کہ سارے دھوئے پاکستان کے رقصوں کے, لاہور کے سارے رقصوں کے جو دھوئے ہیں سماگ, وہ اس کے نتنوں میں اندر, وہ پھیپڑوں میں اندر داخل ہوتی رہتی ہے. تو اتنا بیڈ لک رکھنے والا آدمی آپ کو قسمت کے حال بتا دے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, اپنے سبق سے اور اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے آپ کو, مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, وہ جو آپ پہ حرام قرار دیا گیا ہے, إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ, مگر وہ جس کے لیے آپ اضطرار میں پہنچ جائے. آپ مرتے رہیں تو پھر آپ کوئی بھی حرام چیز اٹھا کر مرنے, کیوں؟ اس لیے امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ یہ چیز آپشنل, یہ جو ایکسیپشن ہے کہ اگر آدمی مرے تو پھر وہ شراب کا ایک گونٹ پی, پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے, تو آپ اسے کہیں گے کہ نہیں میرے پاس یہ جو ہے شراب ہے اور شراب تو حرام ہے, اب نہیں پی سکتے. بھائی وہ مر رہا ہے, خدا کے بندے, حرام کا مسئلہ نہیں, انسانی جان کا مسئلہ ہے, انسانی جان کا مسئلہ ہے. تو اللہ مستور ہے, تم اللہ کریم نے فرمایا پی لے, وہ صحیح ہے, وہ مر رہا ہے اور پورک کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس پکا ہوا, وہ دل کھلائیں اسے تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے, تاکہ وہ مرے نا. تو امام شافعی اور احمد ابن حنبل اور امام مالک تینوں کہتے ہیں آپشنل ہے. کیا ہے آپشنل؟ آپشنل ان اے سینس کہ اس کی مرضی پر موقوف ہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ نہ کھائیں اور مرے, اگر وہ نہ کھائے تو دین ہی از اے سینر اینڈ ہی وڈ بی پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں تو یہ ان چیزوں کو امام ابو حنیفہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. الا مستر تم الیہم وان کثیرا لیضلون بآوائم, اور ڈھیر سارے لوگ وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اپنے خواہشات اور خام خیالیوں کے اساس پر کہ نہیں جی ہائیجینک, وہاں جو سپر سٹور میں ملتی ہے وہ ہائیجینک قسم کی ہے, اور یہ جو انڈین منڈین میں ملتی ہے اور وہاں رینج میں جو ہائیجینک نہیں ہے, اسے اللہ کریم نے احوا کے دیا خواہشات. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِآوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, ان کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی, نہ وہ بات کو جانتے ہیں, نہ رب کا وہ عالم بالمعتدین, اور آپ کے پروردگار ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں ایسے لوگ کو جو باؤنڈریز کو کراس کرتے رہے اپنی پلی لے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, وصلى الله تعالى على خير خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بیک 113 پہ 117 پہ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر آپ فالو کریں اکثریت ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں, یضلوا عن سبیل اللہ, وہ گمراہ کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے. ان یتبعون الا الظن 117 اچھا 116 میرے والے میں 117 ہے. یہ آیت کیسے یہ ہوتا ہے وقت میں فرق ہوتا ہے. ان یتبعون الا الظن, وہ تابعداری نہیں کرتے مگر اپنے خیال و گمان کے. وانهم لا یخرسون, اور نہیں ہے وہ لوگ مگر تخمینیں لگاتے رہتے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ, تحقیق آپ کے پروردگار هو اعلم, وہ بہتر جاننے والا ہے. من اس شخص کو, یضل عن سبیلہ, جو بھٹک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. وہ هو اعلم بالمعتدین, اور وہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. فکلو, ہاں اگینسٹ شریعت آپ جو تخمینے لگائیں گے تو وہی گمراہی, شریعت کے خلاف آپ جو بھی تخمینہ لگائیں. فکلو فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کھاتے رہیے مِمَّا ان چیزوں سے, ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام. ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنُونَ, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آیات پہ ایمان رکھنے والے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور کیا وجہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ نہیں کھاتے وہ چیزیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ, اور تاکید تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے. مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, ان ساری چیزوں کو جس کو حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر. إِلَّا مَسْتُمْ إِلَيْهِ, مگر وہ جس کی آپ کو حاجت پڑ جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِآوَائِهِمْ, اور بہت سارے لوگ وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنے خواہشات کے اساس پر. بغیر علم, بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی نالج کے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, تحقیق آپ کا پروردگار وہ ٹھیک ٹھاک جاننے والا ہے ان لوگوں کو جو باؤنڈریز کراس کر, جو اپنے آپ کو مفت کے مفتی بنا رہتے ہیں. ایک مفتی ہوتا ہے فتوے والا, اور ایک مفتی ہوتا ہے فتوا دینے والا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَ, اور چھوڑ دیجئے ظاہر الْإِسْمِ, ظاہر گناہ, وَبَاطِنَهُ, اور باطن. تو اب ظاہر گناہ کون سا ہے اور باطل گناہ کون سا ہے؟ ظاہر گناہ وہ چیز جسے انسانی عقل بھی ناجائز سمجھے. کسی انسان کو قتل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے, ہاں یعنی جب شریعت نے کہہ دیا تو وہ ناجائز ہے, یہ شریعت سے پہلے بھی ناجائز تھا, پہلے بھی ناجائز تھا. یہ لوگ جو قتل کو ناجائز سمجھتے ہیں تو شریعت کے اساس پر کہ اپنے قانون کے اساس, یہ مینز کہ جو چیز عقل سے اس کی قباحت معلوم ہو اس کو اللہ تعالیٰ ظاہری گناہ کہتا ہے, کہ یہ ظاہری گناہ. وہ باطن, اور باطنی گناہ وہ کو آپ کی عقل اپلائی نہیں ہوتی, اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ اور پیغمبر دے رہتا ہے کہ یہ کام نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ جو چیز عقل برا سمجھتا ہو وہ نہ کرے, لیکن جو چیز شریعت نے برا سمجھا ہو تو وہاں اپنے عقل کو پھر اپلائی نہ کیا، پھر آپ اپنے عقلی گوڑے دوڑائیں۔ اچھا جی، پھر میرے خیال میں بھی یہ تخمین ہے، یہ وہ تخمین ہے کہ میرے خیال کہ اس زمانے میں یہ جو پگ اور پورک تھے یہ گندگی کھا رہے تھے، آج کے دور میں تو بڑے ٹھیک ٹھاک کھانا سے کھلایا جاتا۔ ضرور ظاہر الاسم، اور چھوڑ دیجئے ظاہر الاسم، ظاہر گناہ و باطن، اور باطن گناہ۔ تو ظاہر گناہ وہ جو عقل کے اساس پر ناجائز، عقل اسے قبیح سمجھتا ہو، اور باطن گناہ جس کی قباحت عقل کو معلوم نہ۔ بھائی پگ اور پورک یہ کیوں اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ بس اللہ نے حرام قرار، جسے کہتے ہیں باطن گناہ، کہ آپ عقل کے اساس پر اس کو پرکھ نہ کیا، کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو اٹ مینز نو۔ واللہ یعلم، پہلے آیت گزر گئی ہے اور وہاں پہ ہم نے تحقیق کر دی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے جب کہہ دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو فرمایا کہ پھر عقلی گھوڑے نہ دڑائیں۔ واللہ یعلم، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، آپ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ اگر اللہ والی بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو چیلنج ایون دی نالج آف اللہ سبحانہ، کہ نہیں جی اس میں کچھ ہے جس کا آپ کو پتا نہیں تھا۔ آج ہم بہت ڈیولپ ہو چکے ہیں، کیوں چوہی صاحب؟ تو اس طرح امپلائڈلی آپ اللہ تعالیٰ کے نالج کو چیلنج کریں، صرف یہ نہیں کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کریں۔ ادروائز جب آتھینٹک اتھارٹی کوئی حکم دے دے، جنرل وہ حکم دے دے سولجر کو، تو پھر وہ اس سے کوئی ریزنگ کرتا رہتا ہے؟ وہ ریزنگ کرے تو کورٹ مارشل۔ دیکھیے کتنی آسان بات ہے، جنرل وہ حکم دے دے اور سولجر سپاہی اس کے ساتھ ریزنگ، سپاہی تو چھوڑے، لیفٹیننٹ جنرل کے ساتھ اگر میجر جنرل ریزنگ کرے، جو صرف ایک رینک کا تھوڑا سا فرق، ایک سال کی سینئرٹی کا فرق ہے، تو میجر جنرل کا بیڑا فرق ہو، کیونکہ یہ تو اسلام جو ہے یہ بالکل سولجروں والی زندگی، اور سولجروں والی زندگی میں تو اوبے دی کم۔ اگر یہ تصور آپ کا جو ہے نا، ہوتا ہے اس کا بہت اثر پڑتا ہے کہ آپ اوپر رینک میں ہیں یا نیچے رینک میں، کیسے میں؟ ہاں ہاں، رینک کا بہت فرق، ہاں رینک کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اب نیچے رینک والا اگر اوپر رینک والے سے ریزنگ شروع کر دے اس کے آرڈر میں، تو انجام کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہاں کورٹ مارشل کر دیتے ہیں، اسی وقت کورٹ مارشل کر دیتے ہیں۔ یہ آج میں ذرا خلاف ورزی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے، ہاں نہیں ویسے ہم تو جو ہے نا یہ اپنے مدارس میں جب درد دیتے ہیں تو چائے پڑی رہتی ہے ٹیچر کے ساتھ، شیخ کے سامنے چائے پڑی رہتی ہے، کیونکہ وہ لگا رہتا ہے وہاں، تو ہم 6 گھنٹے مسلسل لگے رہتے ہیں۔ تو ایک کہ ظاہر الاسم یہ عقلی ممنوع اور باطن الاسم شرعی ممنوع، یہ ایک بات۔ دوسری بات، ظاہر الاسم جو ظاہری طور پر حرام ہو، گناہ ہو و باطنہ، اور جو ہڈن طریقے سے گناہ ہو۔ تو ظاہر الاسم مینز کہ جو قرآن و سنت کے ٹیکسٹ میں واضح آ چکا، قرآن و سنت کے ٹیکسٹ میں واضح آ چکا، اور باطن ہو، باطن وہ جو مجتہد نے اجتہاد کی بنیاد پر قرآن و سنت سے ڈیڈکٹ کر دیا، جو چیز مجتہد نے قرآن و سنت کے آیت سے علت مشترک کی وجہ سے ڈیڈکٹ کر دیا ہو۔ میں نے تفصیل آپ کو بتا دی تھی سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر میں نے قیاس کی تفصیل آپ کو بتا دی تھی، تو اس کو کہتے ہیں باطن الاسم۔ اگر امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا، علماء نے، مجتہدین نے کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اب آپ کو قرآن سنت میں نہیں، کیونکہ آپ کی وہ عبور نہیں جو ابو حنیفہ کی، آپ کی وہ عبور تو نہیں جو شافعی اور احمد ابن حنبل کی ہے، انہوں نے کسی آیت اور حدیث کو مدار بنا کر انالوجیکل ڈیڈکشن کے اساس پر وہ چیز ڈیڈکٹ کر، تو تبھی آپ کو فتویٰ دے دیا کہ دیٹ از ناٹ، یہ حرام ہے۔ صحیح، تو آپ لکھے وہاں کہ ظاہر الاسم اور باطن الاسم کا معنی کہ ظاہر الاسم جو ٹیکسٹ آپ قرآن اینڈ سننا میں آ چکا، اور باطن الاسم جو اجماع امت یا مجتہد کے اجتلا ہو، اگر آپ کی موجودگی میں آپ کے ماں باپ بوڑھے بن گئے، فلا تقل لهما اف، تو انہیں کوئی ہارش لینگویج اور ہارش ٹون اور ہارڈ ٹون کے ذریعے مخاطب نہ کیا، سختی سے انہیں مخاطب نہ کیا۔ اب قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں تو صرف یہ آیا ہے کہ جی سخت بات ان سے نہ کریں، البتہ کبھی کبھار اگر دو تپڑ بوڑھے باپ کو مارے جائیں تو اچھی بات ہے، یا بوڑھی ماں کو مارے جائیں تو اچھی بات۔ متحد نے ڈیڈکٹ کر دیا کہ علت کی کہ ہارش اور ہارڈ لینگویج میں ان سے بات، ان کا دل دکھ، تو اگر ہارڈ لینگویج سے دل دکھتا ہے تو اگر آپ نے تپڑ مار دیا تو، ہاں ان کے فرمان کو وائلیٹ کر دیا تو ان کا دل دکھے گا، تو یہ ساری چیزیں مجتہدین نے حرام کرا، کہ ان کے فرمان کو وائلیٹ کرنا یہ بھی حرام ہے اس آیت کی وجہ سے۔ اب آپ وہاں کہیں گے وہاں تو صرف کلمات کا بیان ہے کہ بھائی بری بات ان سے نہ کہیں، بری بات باقی کبھی کبھار ان کی پٹی کرو، کوئی 20-30 پش اپس ان سے کرواتے رہیں، کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر تو نہیں ہے، بھائی علت کیا ہے، تو مجتہد نے علت میں کہ علت دی بیسک کاز اینڈ ریزن از کہ ان کو کھائیں، الفاظ تو یہ کہ سختی سے بات نہ کریں، لیکن اس کی علت کیا ہے کہ سخت بات کا نتیجہ کیا ہوگا، ان کا دل دکھے گا، تو ہر وہ چیز جن سے ان کا دل دکھتا ہے تو وہ ساری چیزیں مجتہدین نے حرام قرار دی، اسے کہتے ہیں وہ باطن، اسے کہتے ہیں کیا وہ باطن۔ تیسرا معنی، وذرو ظاہر الاسم، اور آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو یعنی گندے اعمال کو، ظاہر الاسم مین گندے اعمال، وباطنہ اور باطن گناہ کو گندے عقائد کو، کیونکہ عقیدہ یہ کوئی ظاہر ہی نہیں ہوتا، یہ تو قلب و دماغ کا مسئلہ، تو ظاہر گناہ ہے گندے اعمال اور باطن گناہ ہے ہڈن گناہ گندا عقیدہ، یہ تیسرا. چوتھا وذرو ظاہر الاسم، اور آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو وباطنہ اور باطن گناہ کو، تو ظاہر گناہ گندے اعمال ہیں، اعمال ہیں، اور باطن گناہ وہ شبہات ہیں جو کسی گمراہ کے شبہات ڈالنے کی وجہ سے آپ قلب و دماغ میں جگہ پکڑ، تو آپ پھر عالم کی بات نہیں مانتے اور اس کے شبہ میں پڑ، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ابھی تک آپ کا عقیدہ نہیں بنا کہ جو عالم ہے قرآن و سنت کا وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوگا، یا جو 8-10 کتابیں انگریزی یا اردو کی پڑھ چکا ہے وہ ٹھیک تک سمجھتا ہو، جس نے 10-12 سال مشائخ کے سامنے بیٹھ زندگی ہی قرآن و حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزر، تو جو عالم 10-15 سال ان کے سامنے بیٹھ کر سیکھ چکا ہے اور 10-15 سال سکھا چکا ہے، تو آپ کو اس کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، لیکن جو ماڈرن ڈاکٹر آپ سے کہتا جائے یہ آج کے دور کے تقاضے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شبہات آپ کے دل، والحرام بین، حلال دین کے وہ واضح ہیں اور حرام دین کے وہ بھی واضح ہیں، حلال دین کے وہ واضح ہیں، بھائی آپ نے معقول اللحم حیوان، معقول اللحم مین وہ حیوان جن کا گوشت کھانا شریعت میں جائز اور ان کا شرعی ذبح کیا گیا ہے، واضح بات ہے، واضح بات ہے، بھائی جس کا گوشت شریعت نے سرے سے حلال ہی نہیں کیا جس طرح گدھا گھوڑا وغیرہ، یا وہ جس کا گوشت تو اساسی طور پر حلال ہے لیکن شریع ذبح نہیں کیا گیا، تو والحرام مبین، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات حلال گوشت یا حلال میٹ، یہ وہ مشتبہ والا مسئلہ ہے امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر نہیں، جہاں میجارٹی مسلمانوں کی ہوتی ہے وہاں یہ شبہ نہیں رہتا، جہاں میجارٹی مسلمانوں کی ہوتی ہے وہاں یہ شبہ نہیں ہوتا، یہ شبہ کہاں ہوتا ہے، یہ جہاں پہ اکثریت کو فار کی ہو تو وہاں پہ جب آپ کو حلال میٹ کہا جاتا ہے تو آپ اٹھا دیتے ہیں، بھائی دیٹ از کمنگ فرام آسٹریلیا، ان الذین تاکیک وہ لوگ یکسبون الاسما جو گناہ کرتے ہیں سیجزون انہیں بدلہ دیا جائے گا بما کانوا یقترفون اس کے اعمال اور کسب کرنے کی وجہ سے کہ وہ اعمال گندے کرتے رہے تو انہوں بدلہ ضرور ملے گا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اور آپ نہ کھائیے مما ان حیوانوں میں سے لم یذکر اسم اللہ علیہ جن پر نام نہیں لیا گیا اللہ تعالیٰ کا اب دیکھیے اللہ کریم نے اس مسئلے کو اتنا واضح بیان کر دیا یہ ہمیں جو ڈاؤٹ پیدا ہمیں جوڑا اور جو ڈاؤٹ کیوں پیدا کرتے ہیں یہ پیچھے دیکھیں پیچھے والے الفاظ اس کو واضح کر دیں گے ولا تاکلوا اور آپ نہ کھائیے ان حیوانوں کے گوشت کو لم یذکر اسم اللہ علیہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وانہ لفسق یہ نری بدماشی اگر آپ کہتے رہتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں یہ نری بدماشی ہے فسق کا معنی ہماری اردو میں ہوتا ہے بدماش کہ یہ نری بدماشی آپ کر رہے ہیں اب اگر لوگ سارے بدماش بن گئے تو بدماشوں کو تو پھر سزا بھگتنی پڑے وانہ لفسق تاکیک یہ نری بدماشی ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور تاکیک شیطان اب شیطان میں بھی ان انسی آر جنی بٹ ہیئر یو ول فائنڈ مچ مور انسی دین جنی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور تاکیک شیطان لَيُوحُونَ وہ وسوسے ڈالتے ہیں إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے قلب و دماغ میں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ آپ کے ساتھ ریزننگ شروع کر دے بڑا ہائیجینک ہے جی آپ جائیں وہ انڈین سٹور میں ان کا گوشت دیکھیں اور پھر جائیں سپر سٹور میں کتنے بہترین طریقے سے صاف کر دیا ہے اور پیکنگ کتنی عجیب ہے وہ تو انہائیجینک ارے بھائی خدا کے بندے یہ تو یقینی حرام ہے جو وہاں سپر سٹور میں پڑا البتہ وہ جو مسلمان کا ہے اس میں تو شبہ ہو سکتا جب حرام اور مشتبہ کے درمیان آپ کنٹرڈکشن آ جائے تو آپ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے یعنی آپ مشتبہ کو چھوڑ کر حرام کے لیے چلے جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مشتبہ کو بھی چھوڑے اسے بھی نہ کہیں لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مشتبہ کو چھوڑ دیں کہ وہ ہے جی تو اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان لگے رہتے ہیں اس وسے ڈال کے تاکہ آپ کے ساتھ ریزنگ وَإِن لَّلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور یہ صرف گوشت کی بات نہیں کر رہا گوشت کی بات تو یہ روٹین بزنس ہے یہاں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں ادر وائز یہ زندگی کے ہر مسئلے میں اپلیکیبل آیت ہے وَإِن لَّلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اور شیطان لَيُوحُونَ وہ وسوسے ڈالتے إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کے قلب و دماغ میں لِيُجَادِلُوكُمْ کہ آپ کے ساتھ جگڑتے رہیں کہ آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی مرد اور عورتوں کی گیدرنگ میں حرام ہے نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ ریزننگ کہ جی یہاں کا تو ماحول ایسا ہے عورتیں گاڑیاں بھی چلاتی ہیں اور ماحول ایسا ہے وہ کالج میں مردوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں یونیورسٹیز میں مردوں کے ساتھ بیٹھی رہتی ہیں جو جاب کرتی ہیں وہاں بھی مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اچھا پھر اچھی بات یہی ہے کہ اسی کو ہم دلیل بنا کر یہاں مسلح پر اس کو امام بھی بنا صحیح ہے یہ کوئی ریزننگ ہوئی یہ شیطان دلوں میں بات ڈالتا رہتا ہے کہ اگر وہاں مکس گیدرنگ ہے تو آپ ہر جگہ کلم کلا اجازت. بھائی ہم نے اس کے متعلق کب کہہ دیا ہے کہ وہ جائے, ہم نے اس کے متعلق کب کہہ دیا ہے کہ وہ جائے, لیکن وہ چیز ہمارے کنٹرول نہیں. پھر کیا اگر میں چاہوں کہ بھائی کالج اور یونیورسٹی کے اندر لڑکے اور لڑکیاں وہ مکس کلاس میں نہ بیٹھیں تو وہ میرے بس میں ہے, آپ کے بس میں ہے, یہاں کے بسنے والے جتنے سارے مسلمان ہیں ان کے بس میں ہے نہیں. جب تک یہ قوت حاصل نہیں کریں گے تبھی تک تو ان کے بس میں نہیں ہے. یعنی ان کی اولین ذمہ داری اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یہ لوگ قوت حاصل کر رہے تاکہ امپوز کر سکے, تاکہ ان پر امپوز کر. اب پاکستان آپ آ جائیں پشاور یونیورسٹی میں, پشاور یونیورسٹی میں وہاں لڑکے اور لڑکیاں مکس گیدرنگ میں نہیں بیٹھ سکتے, وہاں درمیان میں پردہ لگا رہتا ہے, پیچھے لڑکیاں بیٹھی ہیں. اب کلاس سے باہر نکل جائیں جو بھی مرضی ہو وہاں, تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے, وہاں تو ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا ان کی ہاسٹلس وہ علیحدہ ہوتے ہیں, وہ بالکل اس پہ خاردار تار لگے ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے اندر بھی, یونیورسٹی کے اندر بھی اس پہ خاردار تار, اس لیے کہ وہاں پہ وہ پٹھانوں کے مزاج کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے حلہ بولنا ہے یونیورسٹی. اب یہ نہیں کہ اس وجہ سے ان کی کوئی ذہنیت بھی تبدیل ہو گئی ہوگی اور ساری عورتیں پارسا ہوں گی یا سارے مرد پارسا اور بزرگ, نہیں, وہ ذاتی خباثت تو ذاتی خباثت ہو, ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اپلیکیبلٹی جب قانون کی ہو تو اس انداز سے ہونی چاہیے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ آپ کے ساتھ وہ جھگڑا پیدا کر سکے اور ریزننگ کرتے جائیں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, اور اگر آپ نے ان کے ریزننگ کے اساس پر ان کے بات کو تسلیم کر دیا, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تو آپ یقیناً پھر مشرک ہوں گے. آپ یقیناً پھر کیا اللہ کے واضح حکم کو آپ دیکھ پر ڈال دیتے ہیں اور ریزنگ کا مقابلہ نہیں کرتے. انکم لمشرک, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ پھر اسی وقت یقیناً مشرک ہی ہیں, کیونکہ مشرک کا معنی کیا ہے؟ شرک کے کئی سارے انواع ہیں, ایک کو کہتے ہیں شرک فی الحکم. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی الحکم, کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت اور حکمران بھی مسلمان اور نظام اللہ کا نافذ نہیں کر رہے, یہ سارے لوگ بلکہ حکمران وہ شرک فی الحکم نظام کے حوالے سے شرک کا ارتکاب, کیونکہ وہ باؤنڈ ہیں کہ کس نظام کو امپلیمنٹ کرے, اللہ کے نظام کو, تو اسے کہتے ہیں شرک فی الحکم. دوسرا ہے شرک فی العقیدہ, اگر آپ اعتقادی طور پر اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العقیدہ. تیسرا کہتے ہیں شرک فی التصرف. شرک فی التصرف, شرک فی التصرف کا معنی یہی ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہیں, لیکن جو بزرگ لاہور کے بازاروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بس چل, صحیح ہے, ان کا بھی بہت بس چلتا ہے. اگر آپ ڈولی وہاں لے چلیں اور وہاں دو تین دیگ پکائیں تو ان کا بھی بڑا بس چل. یہ اللہ کے پیارے ہیں, یہ اللہ کے پیارے ہیں. تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ سارے پیارے جمع ہو کر ایک مچھی, صحیح, اور فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو ما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے سرے سے آج تک خدا کو جانا ہی نہیں, انہوں نے آج تک خدا کو پہچانا ہی نہیں. ان اللہ لقوی عظیم, کہ اللہ ہی قوت رکھنے والا ہے اور مائک اسی کے ہاتھ میں, اس نے کسی کو ڈیلیگیشن آف پاور نہیں, اس نے کسی کو یہ ڈپو نہیں دیا کہ آپ بچے دیں گے اور آپ سر درد کی دکھ مداوا کریں گے اور آپ فلاں ذمہ داری آپ کے پاس ہے اور فلاں ذمہ داری. ان اللہ لقوی عظیم. ہاں پیچھے پیارے ہونے اور انتخاب اور سلیکشن کی بات, برگزیدہ بندوں کی بات, تو فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس. ہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی بہت ساروں کو عزت دے دیتا ہے, وہ فرشتوں میں معزز ہوتے ہیں جس طرح جبریل امین, اور انسانوں میں بہت ساروں کو عزت دے دیتا ہے, تو کسی کو پیغمبر بنا دیتا ہے, کسی کو ولی بنا دیتا ہے, کسی کو عالم بنا, کو مرشد بنا دیتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ میرے لیکن استفاء کا یہ معنی نہیں کہ میں نے خدائی ان کے ہاتھ میں دوں, وہ تو اپنی سٹیٹس کے لیے میرے محتاج ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری مخلوق میں افضل ہیں, انہوں نے یہ افضلیت خود ان کر دی کہ اللہ نے دے دی, اللہ نے دے دی, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو اپنی افضلیت کے لیے بھی میرا محتاج ہے. اب آپ لوگوں نے اسے مشکل کشا کیسے؟ تقویت الایمان, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, تقویت الایمان بہترین کتاب ہے, وہ بہت مفت دے دیتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس نہیں ہے, وہ ٹرسٹ والے ہیں, وہ ان کتابوں کو پھیلانا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو فضائل اعمال ہے ہماری تبلیغ کی, یہ دو ڈالر میں دے, دو یا تین ڈالر میں, جی میرے پاس, میں کنٹیکٹ کروں گا ان کو, تو پھر جتنی منگوانی آتے ہیں جی حیات صاحب, ابھی یہ ساری کتابیں جو ہیں اکابر کی, یہ ساری کتابیں خصائل نبوی آپ ایک کتاب ہیں وہ بھی منگوائیں, خصائل نبوی, یہ وہ ہوتے ہیں نیو یارک میں, انہوں نے کنٹینر منگوایا ہے, اور دعوت کے حوالے سے, دعوت کے حوالے سے مینس ان اے سینس کہ جو اس پر خرچہ آیا ہے, یا آپ کا جو ڈاک کا خرچہ آئے گا صرف وہ آپ سے لے, اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں سٹور ہے, تو اگر آپ, انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اسے یعنی بزنس پرپز کے لیے استعمال نہیں کرتے, تو وہ ہمارا مقصد صرف فوت ہو جاتا ہے.